سے کہہ رہے تھے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ کے پاس چڑھ کر اس سے کتاب مکتوب لے آئے تو ہم ایمان لے آئیں گے. کتاب اور دوسرے کہ نہیں نہیں نہیں اس طرح بھی نہیں. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه. آپ نے کوئی ہمارے اوپر کوئی نظر بندی نہ کی ہو کہ ٹھیک ٹھاک آپ اوپر نہیں پہنچ گئے ہوں گے, ویسے ہمیں یعنی امیجن کروا چکے ہوں گے کہ میں اوپر چڑھ گیا ہوں. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاب, وہاں سے آپ نے مکتوب کتاب جس پہ اللہ کی سٹیمپ لگی ہونی چاہیے. وقال الذين لا يعلمون, ویسے قرآن کریم سے قلب و دماغ کھل جاتے ہیں. یہاں سے سب لیکن آپ ایسا کریں کہ آپ مغرب کے وقت بڑا محنت کرتے رہیں. وقال الذين اور کہہ گئے وہ لوگ, لا يعلمون جو علم نہیں رکھتے, لو لا يكلمنا الله, کیوں بات نہیں کرتے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ, بالمشافہ مانا فیس ٹو فیس, اوتا تینا آیا یا کیوں نہیں آتا ہمارے پاس آیت, معجزہ جس کا ہم مطالبہ کرتے ہیں, معجزہ جس کا ہم مطالبہ کرتے ہیں. کذالک قال الذین من قبلہم, اسی قسم کی بات کی تھی ان کفار نے بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں, انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں سے یہی بات کہی تھی. کذالک قال الذین, اسی قسم, کذالک کا معنی اسی قسم کی, قالا کہہ دیا تھا الذین, ان لوگوں نے, من قبلہم جو ان سے پہلے تھے, مثل قولہم, انہی کی قول کی طرح, انہی کی بات کی طرح وہ بھی اپنے پیغمبر سے یہ مطالبہ کر چکے تھے. تشابہت قلوبہم, ایک جیسے ہیں ان کے قلب و دماغ. تشابہت مشابہت کو تو آپ جانتے ہیں. تشابہت قلوبہم, ایک جیسے ہو گئے ان کے قلوب, ان کے قلوب منکر تھے پیغمبر کو نہیں مان رہے, ان کے قلوب بھی منکر ہیں پیغمبر کو نہیں مان رہے. تشابہت قلوبہم, ایک جیسے ہو چکے ہیں ان کے قلوب و دماغ. قد بینا الآیات لقوم یوقنون, اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھیے اسے کہتے ہیں ان کا جواب پتھر سے. اب معجزے کو بھی آیت کہتے ہیں, عربی میں معجزہ کو بھی آیا, یہ لفظ آیا ہے, یہ عربی لغت میں بہت ساری چیزوں میں, بہت سارے معانی میں استعمال. آیا بمعنی دلیل کے بھی آتا ہے, آرگومنٹس. آیا بمعنی سائن اور نشانی کی بھی آتا ہے, آیا بمعنی معجزہ کی بھی آتا ہے, آیا قرآن کریم کی آیت کو بھی کہتے ہیں. اب انہوں نے معجزے کے لیے آیت کا لفظ استعمال کیا کہ ہمارے پاس یہ آیت کیوں نہیں لے آتے. آیت سے قرآن آیت مراد نہیں تھی, کیا مراد تھی؟ معجزہ کہ آیت. تو اللہ کریم نے فرمایا, اللہ کریم کہ اسی قسم کا مطالبہ سابقہ کفار اپنے پیغمبروں سے بھی. اچھا یہ آیت کی بات کر رہے ہیں, تو اللہ کریم نے فرمایا 6000 آیتیں تو ان کے پاس موجود ہیں بدبختوں کے پاس. یہ دیکھیے یہ آدمی کو وہ بالکل کیا یہ جھنجھوڑنا ہے, تو جھنجھوڑ دیا کہ قد بینا الآیات, ہم نے واضح بیان کر دیے ہیں ڈیر ساری آیات. یہ ایک آیت کا مطالبہ کر رہے ہیں, ڈیر ساری آیات ہم نے بیان کر دی ہیں. لقومی یوقنون, اس قوم کے لیے یوقنون جو یقین کرنے والے ہیں, جن لوگ یقین کرنے والے ہیں ان کے پاس کتنی ساری آیات ہیں, یہ ایک آیت کا تذکرہ کر رہے ہیں. صحیح ہے, یہ جھنجھوڑنے والی بات ہے, اس پر آدمی بالکل آگ بگولا ہو جاتا ہے کہ میری بات کی کیا تعبیر کر رہا ہے. ذہن میں آ گئی بات؟ ہاں اچھا, انشاءاللہ ایک پارے کو ختم کر کے اس کے بعد جب میں 2-3-4 آیتیں آپ کو پڑھا دوں تو دوسرے دن اس میں آپ کا امتحان ہوگا کہ اس کا ترجمہ آپ کیا کر دیں. صحیح, لیکن سبحان اللہ پھر مار بھی کھانی پڑے گی. ہاں, اور غیر حاضری بالکل ناقابل معافی جرم. صحیح, ہاں جو بٹیر سے بھی وہ جرم جو ہے معاف نہیں ہوگا بٹیر کھلانے سے. ہاں سلوا سے نہیں ہوگا, نہیں اس نے مجھے آج 2 بٹیر کھلائے کیونکہ کل یہ سبق کے لیے نہیں آیا تھا, سبق کے لیے نہیں آیا تو اس نے کہا کہ مار کھانی پڑے گی تو چلو بٹیر ہی کھلائیے, اس کی کمزوری ہے, تو مجھے 2 بٹیر کھلائے گھر پر, بڑے خوبصورت بڑے اچھے, تو میں نے کہا کہ جرم معاف ہو گیا کیونکہ ہم تو جلدی بک جاتے ہیں بس 2 بٹیر پر. ذالک قال الذین, ہاں ایک بار پھر, وقال الذین, اور کہہ دیتے ہیں اور کہہ دیا ان لوگوں نے, لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے, جو جانتے نہیں, لو لا یکلمنا اللہ, کیوں بات نہیں کرتے ہمارے ساتھ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ, اوتاتینا, یا کیوں نہیں آتا ہمارے پاس آیت, معجزہ جس کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں. کذالک, اسی طرح, قال الذین, بات کی تھی ان لوگوں نے, من قبلہم جو ان سے پہلے گزر گئے, مثل قولہم, انہی کی بات کی طرح, تشابہت قلوبہم, ایک جیسے ہو گئے ہیں ان کے قلب و دماغ. تشابات قلوبهم ایک جیسے ہیں ان کے قلب و دماغ. قد بینا الآیات تحقیق بیان کر دیا ہے ہم نے ڈیر ساری آیات. یہاں پہ قرآن کریم کی آیات مراد ہیں کہ یہ ایک آیت کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہزاروں موجود ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون اس قوم کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا یہ وہ چیز ہے جو میں نے پہلے تصور دے دیا کہ پیغمبر کوئی ڈرامہ ہوتا ہے یا کوئی ایکٹر ہوتا ہے. اب معجزے میں اور ایکٹنگ میں کیا فرق ہوتا ہے سوائے اس کے کہ ایکٹنگ میں دخل ہوتا ہے اس آدمی کا خود اپنے تئیں جب کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتا ہے. ایکٹنگ میں چیز کی حقیقت نہیں تبدیل ہوتی، معجزے میں چیز کی حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب جادوگر مقابلہ کر رہے تھے انہوں نے بھی ڈیر سارے سانپ بنا دیے تھے، لیکن ان سانپوں میں اور موسیٰ کے سانپ میں بنیادی فرق ہی تھا اس سانپوں میں کہ جب تک یہ جادوگر جو ہوتا ہے جو کنورٹ کر دیتا ہے کسی رسی کو یا لاٹھی کو سانپ بنا دے تو وہ کنسنٹریٹ کرے گا اسی چیز پر، اگر اس کی توجہ ہٹ گئی تو وہ واپس اسباب بن جاتی ہے، واپس لاٹھی بن جاتی ہے. اچھا اب ان لوگوں نے وہ جادوگروں نے ایمان کیوں لایا؟ آگے میں آپ کو بتا دوں گا کہ انہوں نے تو 70,000 سانپ بنا دیے تھے، موسیٰ کے ایک سانپ سے متاثر ہو کر انہوں نے ایمان لایا اپنے 70,000 سے، کیونکہ وہ حقیقت کو جانتے تھے کہ اس نے تو ہماہیت کو تبدیل کر دیا ہے، کیونکہ وہ کنسنٹریٹ نہیں کر رہا، وہ سانپ سانپ ہے، وہ کنسنٹریٹ نہیں کر رہا، وہ ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ باتوں میں مشغول ہے لیکن سانپ سانپ ہے، دوڑتا رہا ہے. اور ہم اگر کنسنٹریٹ کریں ہمارے والے کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. صحیح بات ذہن میں آ رہی؟ اچھا تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ ڈرامہ توڑے ہیں یا آپ ڈرامے کے ایکٹر توڑے ہیں کہ انہیں معجزات دکھاتے رہیں گے؟ پیغمبر کا کام تو معجزہ دکھانا نہیں ہوتا، معجزہ ہو پیغمبر کے ساتھ تو ہو، اگر نہ ہو تو نہ ہو، اسی کا نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. فیو پیغمبر ایسے ہیں جن کے پاس معجزات تھے، ڈھیر سارے ایسے ہیں جن کے پاس کوئی معجزات نہیں تھے لیکن پیغمبر تھے سارے، کیونکہ پیغمبر کا اصل کام بشارت اور انذار، یا بشارت اور انذار. اب آپ اس ڈیوٹی کو دیکھیں کہ اگر وہ ڈیوٹی وہ ٹھیک ٹھاک پورا کر رہا ہے ہی پیغمبر. انا ارسلنا کا تاکیق ہم نے ارسلنا کا بھجوا دیا ہے ہم نے آپ کو بالحق کے، حق کے ساتھ، بالحق کے. تو ایک حق کا معنی یہ ہے یہ قرآن، ریویلیشن اینڈ انسپریشن، اور حق کا معنی ہے دین اسلام، یا حق کا معنی ہے یقیناً. بات پہ اللہ تعالیٰ سٹریس کر رہا ہے کہ انا ارسلنا کا تاکیق ہم نے بھجوا دیا ہے آپ کو بالحق یقیناً، بالحق یقیناً، بشیرن و نذیرہ بشارت دینے والے، و نذیرن اور ڈرانے والے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، بشارت دینے والے خوشخبری دینے والے اللہ کی نعمتوں کے متعلق، و نذیرن اور ڈرانے والے اللہ کے عذاب سے. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا عن اصحاب الجحیم جہنمیوں کے متعلق کی جہنم میں کیوں گئے، کیونکہ آپ کی ڈیوٹی ہے بشارت اور انذار، آپ اس ڈیوٹی کو پوری کریں، بس آپ کی ڈیوٹی ختم ہو گئی. ہم آپ سے کوئی نہیں پوچھیں گے کہ مکے والے جہنم میں کیوں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ دیٹ از ناٹ یور جاب، یور جاب از اونلی ٹو کمیونیکیٹ دی میسج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور جب آپ نے کمیونیکیٹ کر دیا تو اگر کوئی ایمان نہیں لاتا اس کے ساتھ آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضمناً تسلی بھی دے دی کہ آپ کیوں اتنے ایگرنیس کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ اگر معجزہ ہو گیا تو یہ لوگ ایمان لائیں گے، ادروائز جہنم میں چلے جائیں. اللہ کریم نے فرمایا ہزار بار چلے جائیں، آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ ابو جہل جہنم میں کیوں گیا؟ میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ ابو لہب جہنم میں کیوں؟ میں آپ سے صرف یہ پوچھوں گا کہ آپ نے ابو جہل کو یہ بات پہنچا دی تھی؟ آپ نے ابو لہب کو یہ بات پہنچا دی تھی؟ ہاں جی، میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی تھی. دین یور جاب از ڈن. بات ذہن میں آ رہی؟ ہاں، کل والی بات کا جواب ہے انشاءاللہ جب آپ قرآن ختم کریں گے، خدا کرے کہ ہو جائے، کیونکہ میرے ذہن پر بہت بڑا بوجھ ہے یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور میں تو جذباتی آدمی ہوں، کہیں جذباتی فیصلہ کر جاؤں گا اور آپ کو وہاں سے فون کر دوں گا کہ کیسے ہے طبیعت. اور آصف صاحب نے تو فیصلہ کر دیا کہ جب آپ وہاں جائیں گے تو میں نے بھی وہاں آنا ہے، وہاں پہ ایک زبردست باغ لگائیں گے انگور کا. کیا خیال ہے؟ انگور، پیچس، بہت ساری چیزیں ہیں وہاں. ہمارا علاقہ وہ تو جنت ہے بالکل، یہ جو ہمارا علاقہ ہے سیکرمنٹ خصوصاً لوڈائی، وہ تو بالکل جنت ہے باغات کا. انا ارسلنا کا بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. یہ تسلی پہ تسلی دی جا رہی ہے، تسلی پہ تسلی دی جا کہ او میرے پیغمبر، آپ اسی لیے کرتے رہتے ہیں کہ یہود و نصارا، یہ ذرا راضی ہونے کا معنی یہ کہ یہ ذرا اٹریکٹ ہو جائیں آپ کی طرف، آپ کی، اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی معجزے کا اظہار ہو. اللہ کریم نے فرمایا جب تک آپ یہودی یا عیسائی نہیں بنتے وہ کم کسی چیز پہ راضی ہونے والے ہیں نہیں. تو کیا آپ تیار ہیں یہودی بننے کے لیے یا نصرانی بن؟ انا للہ وانا، تو اللہ کریم نے فرمایا پھر آپ ریلیکس ہو جائیں، پھر آپ ریلیکس ہو جائیں، اس سے سٹریس میں کیوں ہیں؟ ولن ترضا، ہاں ولن ترضا، وہ تو پیغمبر تھے، بڑے بہت بڑی شخصیت، اور پھر ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ. ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں، ہم تو، اور میں مصیبت تو یہی ہے کہ وہ سائیکالوجی میں اگر آپ پڑھ لیں تو یہ جس کی وہ چمڑا جو ہے نا وہ اتنا باریک ہوتا ہے تو وہ نہیں برداشت کر سکتا. یہ چمڑا ذرا موٹا ہونا چاہیے تھا، بڑا باریک. ولن ترضا عنک الیہود ولن نصارا، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہود اور نہ عیسائی، حتی تتبع ملتہم، تا آکے آپ تابعداری کریں ان کے دین کی. ولن ترضا، ملت کا معنی ہے دین. ولن ترضا اور ہرگز، ولن ترضا اور ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہود اور نہ نصارا، حتی تتبع ملتہم، تا آکے آپ تابعداری شروع کر دیں ملتہم ان کے دین کا. قل، آپ کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدا، آپ کہہ دیجئے ان ھدی. آدمی جب، دیکھیے، آدمی جب انڈر سٹریس ہوتا ہے کسی حق بات کے حوالے سے کہ اسے لوگ ریفیوز کیوں کر رہے ہیں، کاؤنٹر کیوں کر رہے ہیں، کاؤنٹر. اللہ کریم نے تو یہود نصارہ کا مزاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیا کہ ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ کم کسی چیز پر آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے، صحیح ہے. اب جس چیز کی وجہ سے آپ کے اوپر سٹریس آیا ہے تو اس بات کو کرتے جائیے، کرتے جائیے، کرتے جائیے، کرتے جائیے، تاکہ آپ کا ذہن مکمل طور پر ایڈجسٹ ہو جائے کہ پھر آپ سٹریس میں نہ رہیں. تو یہاں پہ تسلی دی دی اور پھر کہہ دیا کہ قل، ان سے برملا کی دیجئے کہ انہ ھدی اللہ ھو الھدی، اصل گائیڈنس وہ ہے جو اللہ دیتا رہا ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، انہ ھدی اللہ، تحقیق ھدی اللہ، دین اللہ تعالیٰ کا، ہدایت کا معنی ہے یہاں دین، اللہ تعالیٰ کی دین، ھو الھدی، وہی کامل ہدایت ہے، ہوئی کامل ہدایت ہے. اور اس کے علاوہ جتنی ساری چیزیں ہیں چاہے کوئی اسے ہدایت سمجھے لیکن وہ ضلالت اور گمراہی ہی ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، انہ ھدی اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ کا دین، ھو الھدی، وہی ہدایت کامل ہے. ولئن اتبعت اہواءہم، اور اگر آپ نے تابعداری کر دی اہواءہم، ان کے خواہشات کی. اہواء جمع ہے ہوا کا، اور ہوا کا معنی ہے خواہش، ہوا کا معنی ہے خواہش. اور دیکھیے یہ لفظ ہوا، لفظ ہوا، ہوا یہوی لغت عربی میں نیچے گر پڑنے کے معنی بھی مستعمل ہے. تو اٹ مینس کہ اگر آپ خواہشات کو فالو کرتے رہیں گے تو نیچے گرتے پڑتے جاؤ گے. ولئن اتبعت اہواءہم، اور اگر آپ تابعداری کریں گے اہواءہم ان کے خواہشات کی، بعد الذی، اس کے بعد، جا آکا، کہ آگیا ہے آپ کے پاس من العلم، ایک کامل علم جو قرآن کریم ہے، انسپریشن اور ریویلیشن جو آپ کے پاس آگیا ہے، اگر آپ ان کی خواہشات کو اس کے بعد بھی فالو کریں گے تو مالکا، نہیں ہوگا آپ کے لیے من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں ولی، کوئی گارڈین ولا نصیر، اور نہ سپورٹر. پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کی ایک خواہش کو بھی آپ نے فالو کر دیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. مینس کہ مجھے پھر یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ میرا تپڑ پیغمبر کے اوپر پڑ رہا ہے، کس کے اوپر پڑ رہا ہے. پیغمبر تو تبھی تک پیغمبر ہے جب تک وہ فالو کرے میرے ریویلڈ لا کو. اگر وہ کمپرومائز پر چلا گیا، جگہ اللہ نے فرمایا لا خزنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منه الوتين، میرے پیغمبر کے متعلق آپ یہ کہتے ہیں کمپرومائز کر جائیں گے، یہ ایک بات میں کمپرومائز کرے تو اللہ کریم نے فرمایا رکاوٹ کیا ہے. لا خزنا منه بالیمین، ایسی مضبوطی سے پکڑوں گا، ثم لقطعنا منه الوتين، اور پھر شرک کاٹ دوں گا، ختم کر دوں گا ایسے. تمام انبیاء ایگر ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگ مسلمان ہو جائیں، بلکہ تمام اہل اللہ، اہل اللہ جتنے سارے ہیں. مولانا یاس کیوں روتے رہے رات بھر؟ روتے رہے کس لیے روتے رہے؟ جب ساتھیوں نے پوچھا حضرت آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اس نے کہا اس سے بڑھ کر تکلیف کیا ہے، اس سے بڑھ کر تکلیف کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں نے دہلی کے بازاروں میں دیکھا دوڑے دوڑے جہنم کی طرف جا رہی ہے. صحیح، تو وہ رو رہے تھے مولانا یاس. تو ہر اہل اللہ، یعنی خدا کی قسم اگر ہمارا ایمان قوی ہوتا تو یہ اتنے خوبصورت لوگ یہ دوزخ میں چلے جائیں گے. کیوں چلے؟ ہماری وجہ سے، ہماری وجہ سے، ہم نہیں کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے. حالانکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو سمجھائیں کہ ارے خدا کے بندو، یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. تو تمام انبیاء وہ حریص تھے اس بات پر کہ یہ لوگ سارے مسلمان بن جائیں، لیکن اللہ کریم نے فرمایا دیٹس ناٹ یور ڈیوٹی، وہ آپ کا جاب ہے نہیں. آپ کا جاب انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. ولن ترضا، اور یہ خوش نہیں ہوں گے آپ سے، الیہود یہود، ولن نصارا اور نہیں عیسائی، حتی تتبع ملتہم، حتی تا آنکے، یہ حتی تو میرے خیال میں چار پانچ بار آیا اور میں نے کہہ دیا کہ تا آنکے یاد رکھیے، تا آنکے، ہاں اردو میں تا آنکے، تتبع ملتہم، کہ آپ تابع ہو جائیں ان کے دین کا یا ان کے اطوار و عادات کا، قل آپ کہہ دیجئے ان ھدی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی دین ھو الھدی، وہ کمپلیٹ گائیڈنس ہے، اس کے علاوہ جتنی ساری چیزیں ہیں وہ ضلالت اور گمراہی ہے، صحیح؟ ولین اتبعت آواہم، اور اگر آپ نے تابعداری کر دی، اتباع شروع کر دی، آواہم ان غیر مسلموں کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس ایک کمپلیٹ علم آ گیا ہے، مالکہ تو نہیں ہوگا آپ کے لیے من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں میں ولین، کوئی گارڈین اور سرپرست، ولا نصیرین، اور نہ کوئی سپورٹر اور مددگار جو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچائے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اب دیکھیے ایک دوسری چیز، اللہ کریم اپنے بات کو مزید آرگیو کر رہا ہے، کیا مزید آرگیو کر رہا ہے، اور کس چیز سے آرگیو کر رہا ہے؟ فزیکل ایویڈنس سے، کس چیز سے؟ فزیکل یا سرکمسٹانشل ایویڈنس سے، بلکہ تینوں کا تصور ہو سکتا ہے، فزیکل سے، سرکمسٹانشل سے اور ٹیسٹیمونیل سے، فزیکل سے، سرکمسٹانشل سے اور ٹیسٹیمونیل سے، کہ سلمان فارسی موجود ہے، یہ فزیکل ایویڈنس ہے اس چیز کا کہ یہ قرآن حق ہے، اس لیے یہودیت اور نصرانیت کے بعد وہ اس پہ ایمان لائے ہیں، عبداللہ ابن سلام بیٹھے ہیں، عبداللہ ابن کعب الاحبار بیٹھے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن حق ہے اور یہ محمد حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فزیکل ایویڈنس ہے، موجود دلیل ہے سلمان اور عبداللہ ابن سلام، اور یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے کہ یہ دیکھیے ماحول میں کتنے سارے یہودی اور نصاری ایمان لا چکے ہیں، اور تیسری ٹیسٹیمونیل بھی ہے، وہ خود شواہد ہیں، وہ خود شواہد ہیں، ان کا عمل شاہد ہے، ان کا ایمان اور عقیدہ شاہد ہے، تو اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ الذین، وہ لوگ آتیناہم الکتاب، جنہیں دیا ہے ہم نے الکتاب، کتاب، یتلونہ، وہ پڑھتے ہیں اسے حق تلاوتہ، اب پڑھتے تو ہم بھی ہیں، یتلونہ، وہ پڑھتے ہیں اسے حق تلاوتہ، جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، تو پڑھنے کا حق مانا یہ کہ اس کے مفہوم کو سمجھ کر اس کے مقتضا پر عمل کرنا، یہ آپ نیچے لکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تلاوتی ہی، کہ کسی کتاب کی مفہوم کو سمجھ کر اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، یہ اس کا حق تلاوت ہے، تو ہم بھی قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن یہ حق تلاوت نہیں قرآن کریم کی، ہم نے صرف اسے تبرک کا کتاب سمجھ کر رکھا ہے، تبرک کا، کہ جی جس نے 30 دن میں قرآن کریم ختم کر دیا اتنی ثواب مل جائے گی، ہاں ضرور ثواب مل جائے گا، لیکن اس نے کبھی اپنے ڈیبٹ پہ بھی سوچ کر دیا ہے کہ قرآن کریم تو ختم کر دیا، مہینے میں اس کی کتنی فرض نمازیں قضا ہو گئی ہیں، کتنی حرام خوری اس نے کی ہے، کتنی غیبت اس نے کی ہے، کتنی چغل خوری اس نے کی ہے، کتنی گندگیری اس نے کی ہے، تو یہ ذرا کریڈٹ اور ڈیبٹ کا حساب تو لگائیں، صحیح؟ یا زیادہ سے زیادہ ہم کہتے ہیں کہ چلو جی دوستوں کو جمع کر کے قرآن کریم کی ختم کر دیں گے، قرآن کریم کی ختم کر، اور یہاں پہ سوشل ہال میں ہم جمع کر دیتے ہیں، خواتین اور مرد سارے آ جاتے ہیں، درمیان سے پردہ بھی ہٹا دیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہی قرآن جس کا ختم ہو رہا ہے اس کے قانون کو پامال کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ برکتیں نصیب ہوں گی، یا ہمارے اس جرگے کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا جو مر گیا ہے اس کے لیے ثواب، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہیں فرشتوں کو غصہ آ کر اسے ڈنڈے نہ مارے کہ وہ جو آپ کے سفارش کے لیے آئے اس کے لیے آپ کو مار کھانی پڑ رہی ہے، یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، خواتین وہ ننگے سروں یہاں پھرتی رہتی ہیں، ننگے سروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت برستی ہے اس وقت، یہ تلاوت تو کیا ہے، یہ تو قرآن کریم کا ہجران ہے، حضرت مولانا تانوی رحمۃ اللہ نے اسے ہجران القرآن کہہ دیا ہے، کہ یہ قرآن کریم کے ٹٹے اڑانے ہیں، یہ قرآن کریم کے مسخرے اڑانے ہیں، رب قاری یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بعض اوقات ایک قاری قرآن تلاوت کرے گا اور قرآن اس پہ لعنت بھجواتا رہے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اسی قرآن میں وہ یہ آیات بھی پڑھتا رہے گا کہ فلعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت، اس کا سارا عمل ظلم کا ہوگا، اور فلعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، وہ جھوٹ بولتا رہے گا، تو خود ہی اپنی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ بچائے، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں دیا ہے ہم نے الکتاب، کتاب، یتلونہ، پڑھتے ہیں اس کتاب کو حق تلاوتہ، جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، اولئک، یہی لوگ، یؤمنون بہ، وہ ایمان رکھتے ہیں بھی اس پیغمبر پر، جنہیں ہم نے کتاب دی تھی تورات یا انجیل، اور وہ اسے کما حقہ پڑھتے رہے، تو وہی لوگ اس محمد پہ ایمان لانے والے ہیں صلی اللہ علیہ، اور باقی جو پڑھتے ہیں وہ تو ٹٹا اڑاتے ہیں، کہ باقی جو یہود نصارا ہے وہ بھی تورات اور گوسپل پڑھتے ہیں، خاک پڑھتے ہیں، خاک پڑھتے ہیں، اسی تورات اور انجیل کے بہت سارے حصے کو انہیں سسپینڈ کر دیا ہے، اور من جملہ اس حصے کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اس پہ ایمان، بلکہ انجیل برنباس کو تو سرے سے انہوں نے ختم کر دیا تھا، یہ تو مسلمان کو توفیق ہو گئی گوسپل آف اسلام آباد کو دنیا میں عام کر دیا کہ بھائی یہ ہے انجیل کا پانچواں حصہ جو خدا کے بندوں نے کہیں چھپایا ہوا تھا, جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا چیپٹر ہے مستقل. اولائکا وہی لوگ, یؤمنون بھی ایمان رکھتے ہیں اس پر, لیکن یہاں کے گوسپل میں آج تک وہ برنباس کا حصہ نہیں ہے. برنباس کا حصہ نہیں ہے, متی آپ کو ملے گا, لوقا ملے گا, یوحنا ملے گا, سارے ملیں گے, لیکن برنباس آپ کو نہیں ملے گا. اولائکا یؤمنون بھی, یہی لوگ ایمان رکھتے ہیں بھی اس پیغمبر پر, ومن یکفر بھی, اور جو انکار کرے اس پیغمبر اور اس قرآن سے, فاولائکا وہی لوگ, ہم الخاسرون, وہ بہت بڑے خسارے میں ہیں, دے آر دا لوزر, وہی ہیں خسارے میں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, میرے خیال میں دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے رسالت والا, تو یہ بعد میں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم ربنا ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم, ربنا وفقنا لما تحب وترضاه, سهل علينا كل صعب ويسر علينا كل عسير. خداوند ہمیں قران کریم کے صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے, اور خداوندہ صحیح سمجھ کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. خداوندہ ہم اس میں جو بات صحیح کرتے ہیں وہ آپ کی مہربانی ہے, وہ آپ کی عنایت ہے. اگر کوئی خطا ہم سے سرزد ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہوتا, خداوندہ ہمارے اس خطا کو عفو درگزر کے قلم سے ختم کر دے. وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائے سورہ بقرہ سے تین فرقوں کا تذکرہ, مومنین کے کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے, پھر کفار کے بیڈ ہیبٹس اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے, پھر منافقین کے حوالے سے ایک طویل گفتگو کی, کیونکہ جہاں تک مومنین مخلصین کا تعلق ہے وہ چند ویزیبل اور مرئی قسم کی کوالٹی سے پہچانے جاتے ہیں, جہاں تک ظاہر باہر کفار کا تعلق ہے انہیں کو صرف محض اشارہ کرنا کافی ہوتا ہے, لیکن جہاں تک منافقین کا تعلق ہے تو اس کا پورا ڈائسیکشن کرنا ہوگا, ادروائز آپ نہیں پہچان سکیں گے. اس لیے حکمت یہی ہے کہ منافقین کا بیان وہ بنسبت ان دونوں فرقوں کے طویل ہو گیا. دوسری بات, رائٹ اوے اللہ تعالیٰ ان تمام فرقوں کے تذکرے کے بعد, کیونکہ میں نے بتا دیا تھا کہ قرآن خطاب کے حوالے سے انسان تین ہی فرقوں میں تقسیم ہے, یا مومن خالص, یا کافر خالص, یا وہ جو نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے, اور نہ خدا ہی ملا اور نہ وصال صنم, یا وہ لوگ جو زاہدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال, یا برہمن کی طرف ہو یا مسلمان کی طرف, جو کبھی برہمن کی طرف ہوتے ہیں اور کبھی مسلمان کی طرف. تو ان تین فرقوں کے طبقے کے بعد وہ ٹیک ٹاک اللہ تعالیٰ آ گئے توحید کے مسئلے پر, کہ اساسی مسئلہ اور بیس وہ ہے توحید کا مسئلہ, اور اسے ود سائنس, ود آرگومنٹس اور ود ویزیبل پروف اللہ تعالیٰ نے آرگیو کر دیا. اور پھر اس کے بعد دوسرا اہم مسئلہ رسالت اور صداقت قرآن کا, اور اس کے پس منظر میں دو اہم چیزیں, بشارت اور انذار کا مسئلہ, کہ اسی کے اساس پر آپ کسی کو خوشی کی اطلاع دیں یا کسی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں. اور پھر اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک اعتراض کو رد کر دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی عظیم ذات ہے تو وہ مچھروں کا تذکرہ کرتا ہے اور مکیوں کا تذکرہ کرتا ہے اور اسپائڈر کا تذکرہ کرتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے مخلوق اور مخلوق میں بحیثیت مخلوق کے میری مخلوق کلی متواتی ہے, ایک انسان اور مچھر بحیثیت مخلوق کے دونوں مخلوق ہیں, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں مچھر پر ریسرچ توڑی کر رہا ہوں یا آپ سے کروا رہا ہوں, میں تو کسی موضوع کو آپ کے ذہن میں ڈالنے کے لیے مچھر کی مثال پیش کرتا ہوں, عنکبوت کی مثال پیش کرتا ہوں, یا کسی فلائی اور مکی کی مثال پیش کر دیتا ہوں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا تیسرا اساسی موضوع جسے کہتے ہیں باس بعد الموت یا لائف آفٹر ڈیتھ, اسی کا تذکرہ کر دیا کہ دو ہی آپ پہ زندگی کے مراحل اور دو ہی آپ پہ موت آتی رہی ہیں یا آ جائیں گی. ایک, جب آپ پیدا نہیں ہوئے تو وہ موت کی حالت ہی کہ آپ موجود نہیں تھے, پھر میں نے زندگی دے دی, پھر ایک دوسری موت آ جائے گی اس کے بعد پھر زندگی دے دوں گا. اور اس طرح ان کے دو غلط تصورات کو جو وہاں پہ کنفیوز کروانا چاہتے تھے, اور کنفیوز یہ کروانا چاہتے تھے کہ لوگوں سے کہتے تھے کہ محمد کو غلط فہمی ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی مل جائے گی, تو موت کے بعد ہمیں زندگی مل ہی چکی ہے, لیکن یہ ڈسٹرب ہو چکے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ جو بعد میں موت آ جائے گا اس کے بعد زندگی آ جائے گی. اور کبھی کہتے تھے کہ انہی اللہ حیات و دنیا و مان ہم مبعوثین, یہ کہتے ہیں کہ زندگی کا تصور تو وہ زندگی ہمیں مل ہی چکی ہے. تو اللہ کریم نے وہ ان سیکنس یا ان سیریز ذکر کر دیا کہ نہیں, آپ ذرا کیپ ان مائنڈ کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتن, آپ مرے تھے یا آپ میت تھے یا آپ ڈیڈ تھے, یو ور ناٹ ان ایگزسٹنس ایٹ دیٹ ٹائم, تو وہ ہے موت کی تعبیر, ثم احیاکم, میں نے زندگی دے دی, ثم یمیتکم, پھر آپ کو مرواؤں گا, ثم یحییکم, اسی کے بعد والی موت کا حیات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کر رہا ہے, صحیح ہے. اور جب ان تین موضوعات کو چھیڑا تو چونکہ توحید کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ بار بار ریمائنڈ کروانا چاہتا ہے, تو پھر فرمایا کہ والذی خلق لکم ما فی السماوات والارض، کہ اللہ کریم وہ ہے جس نے آپ کے نفع کے لیے تمام کائنات کو پیدا کر دیا ہے، اور وہی اللہ جس چیز کو وہ پیدا کر چکے اس کے جزی جزی اور ذری ذری کو وہ جانتا ہے، ہر ایک ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ اب آپ کے جاننے کے لیے اور آپ کے علم محیط کے لیے اللہ کریم نے حضرت آدم اور فرشتوں کا واقعہ، تو اس میں دو تین فلسفے ہیں۔ ایک فلسفہ تو یہ کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو انسانوں کے باپ تھے اور انسانوں کے اصل تھے، اس کی تخلیق میں نے ایسی کروا دی، ایک۔ اور دوسری بات یہ کہ جو مرتبہ میں نے اسے دے دیا وہ حکمت اور وزڈم کے اساس پر میں نے دے دیا تھا۔ اور جہاں تک اللہ کے علم محیط کا تعلق ہے تو اللہ کریم کی جو ممتاز مخلوق ہے فرشتوں کے نام سے، تو انہیں نے کہہ دیا تھا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، آپ ہیں جو ایکچوئل چیز کو اور اسی کی بیہائنڈ جو فلسفی ہے اسی کو جانتے رہتے ہیں، اور آپ ہی جاننے والے ہیں۔ پھر اسی کے بعد اللہ کریم نے ذکر شروع کر دیا اس کا، بنی اسرائیل کا، بنی اسرائیل کا ذکر شروع کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کے چیپٹر کو ہم نے، بنی اسرائیل والے چیپٹر کو ہم نے سیکشن میں تقسیم کر دیا تھا، اور ہم نے 6 سیکشن بنا دیے تھے۔ کتنے سیکشن؟ 6 سیکشن۔ جو پہلے والا سیکشن تھا تو اس میں ان کے لیے 8 نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ آپ کے آبا و اجداد پر میں نے یہ نعمتیں کی تھی، اور 2 عذابوں کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اسی کے بعد اللہ کریم دوسرے نوع میں ذکر کرتے تھے ہیں کہ آپ کے آبا و اجداد جو تھے ان کے خبائث یہ تھے، وہ تین طبقوں میں تقسیم تھے۔ ایک وہ جو احبار تھے، کیا کہتے ہیں یہاں یہ لوگ، ربی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں یہود کے، ربائی، ربائی۔ اور میرے خیال میں یہ قرآن کریم کا جو لفظ ہے ربیون، ربیون قرآن کریم کے لیے ربیون کا لفظ استعمال کرتے ہیں، انہوں نے اسے ربائی کر دیا، تو وہی ربائی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ایک تو آپ کے ربائز تھے، وہ بھی گمراہ تھے، کہ وہ ربائز تورات کے اسی حصے کو پک کرتے تھے جو ان کے مفاد میں ہوتا، اور تورات کے اسی حصے کو وہ کک کر دیتے جو ان کے خلاف جاتا تھا، اور دوسرے ان کے منافقین تھے جو حقائق کو چھپاتے رہتے تھے، اور تیسرے ان کے عوام تھے جو تو صرف خواہشات کے بندے تھے، خواہشات کے بندے تھے، اور ڈیزائر کے پیچھے، اور ڈیزائر اور لسٹ کے پیچھے وہ لگے ہوئے تھے۔ اور پھر اللہ کریم نے تیسرے نوع کا تذکرہ کر دیا، تو تیسری نوع میں اللہ کریم نے 2 امور کا تذکرہ اور 1 تتمے کا تذکرہ کر دیا ہے۔ ایک یہ بتایا کہ اپنے آبا و اجداد کو چھوڑ دیں، آپ لوگ بھی تو وہی لوگ ہیں جو ایک بات کر جاتے ہیں اور پھر اس کو بریک کر دیتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں اور اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں نے ترک قتال اور عدم اخراج کا وعدہ کر دیا تھا، لیکن پھر آپ لوگوں نے اسی پر وفا نہیں کی اور اسی کی مخالفت شروع کر دی۔ اور پھر 9 رابع کا تذکرہ ہے یا سیکشن 4 کا تذکرہ ہے۔ سیکشن 4 میں اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ اور آپ کے آبا و اجداد کی طبیعت ایک جیسی ہے، سملرٹی ہے آپ لوگوں کی طبیعت میں، اور وہ سملرٹی یہ ہے کہ آپ لوگ احکام کو مانتے نہیں اور خبائث کو سینے سے لگا لیتے ہیں، گندگیوں کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اور پھر جو سیکشن 5 ہے، تو سیکشن 5 میں اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ جو ہیں یہاں مدینہ میں بیٹھے ہوئے، آپ تو خیبر جوڑ کر یہاں آئے اس لیے تھے کہ محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایمان لائیں گے اس کے اوپر اور ہمیں پھر سے حکومت مل جائے گی، لیکن جب وہ پیغمبر آئے تو آپ اپنی انا کو اور اپنے حب مال و منصب کو قربان نہ کر سکے، تو آپ نے سرے سے انکار کر دیا۔ اور میں نے بتا دیا تھا کہ حضور کی بیوی جو یہودی سردار حیی ابن اختب کی بیٹی تھی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو میرے باپ اور چچا وہ دونوں خیبر سے روانہ ہو کر اس کی ملاقات کے لیے آئے، اور جب واپس آ گئے تو رات عشاء کے وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، میرے چچا میرے باپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ارے لالا، ہم پشتوں میں لالا کہتے ہیں بڑے بھائی کو، کہ ارے لالا یہ جو آدمی ہے جس سے آج ہم ملے ہیں، یہ آدمی وہی ہے جس کا تورات میں تذکرہ ہے؟ اس نے کہا یہ وہی ہے۔ اس نے کہا یہ وہی ہے جس کا مولد مکہ معظمہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں یہ ام القرآن والے ہیں۔ اس نے کہا یہ وہی ہے کہ تورات میں تذکرہ ہے کہ جبل سلاح کے قریب اس کی حکومت قائم ہو جائے گی؟ اس نے کہا یہ وہی ہے۔ تو چچا نے کہہ دیا کہ پھر ایک بار کیوں نہیں جاتے کہ اس پر ایمان لے آئیں؟ تو حیی ابن اختب نے کہہ دیا کہ ارے بدبخت، اپنی سرداری کو ہم داؤ پر لگائے کہ اس پر ایمان لے آئیں، میں نے جب تک زندہ رہنا ہے تو اسی کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور وہی حیی ابن اختب وہ خیبر کی، خیبر غزوہ خیبر جو مشہور جنگ ہے، تو غزوہ خیبر میں وہی حیی ابن اختب وہ لیڈ کر رہا تھا یہود کے لشکر کو، اس میں مارا گیا، اور اس کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پی او ڈبلیوز میں گرفتار ہو کے آئی پرزنرز آف وار میں، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں وہ تقسیم کو اسے دے دی تقسیم میں، لیکن حسان ابن ثابت نے کہہ دیا کہ حضرت یہ تو بڑی سردار کی بیٹی، میں تو غریب آدمی ہوں، اس کو کس طرح وہ میں ڈیل کروں گا؟ تو آپ ایسا کریں کہ یہ آپ، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم پھر سوچ میں پڑ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایز اے سلیو گرل رکھنا ہے یا اسے آزاد کر کے ایز اے بیوی رکھنا ہے؟ تو ہم نے یعنی حس نتیجے پر ہم پہنچے کہ چلو صبح جب قافلہ کوچ کرے گا تو ہم دیکھیں گے کہ اگر اس کے کجاوے اور حودج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کی چادر باندھی تو اٹ مینس کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے آزاد کر کے بیوی بنا دیا ہے، اور اگر اس طرح کلی رکھی کہ اس کا چہرہ کھلا رہے اور حودج اور کجاوا، ہم کجاوا کہتے ہیں پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، وہ جو اونٹ پر لگا دیتے ہیں چجا نہیں بھائی، اس کے لیے کوئی ٹیپیکل ورڈ ہوگا، ہودج جیسے عربی میں ہودج کہتے ہیں، ہم پشتو میں کجاوا کہتے ہیں، ہودج کہتے ہیں۔ اچھا یہ تو عربی کا لفظ ہے وہاں۔ اچھا تو وہی ہودج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے اوپر جنہیں چادر باندھ دی تو صحابہ کو پتہ لگ گیا کہ یہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا ہے اور بیوی بنا دیا ہے۔ اور جو چھٹا سب یعنی سب چیپٹر یا سیکشن وہ جو چھٹا ہے، تو اسی میں اللہ کریم نے بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس احکام واضح لے آئے تھے، لیکن آپ لوگوں نے تو واضح احکام کے باوجود بچڑے اور گاؤ سارے کی پرستش شروع کر دی۔ صحیح، اب یہ لوگ انہوں نے کہا کہ چلو ہم ریزننگ میں نہیں پڑھتے اور آرگومنٹس میں نہیں پڑھتے، ہمیں اللہ کے چوزن لوگ اور ہم جنت میں داخل ہوتے جائیں گے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا پھر دنیا میں دھکے کس لیے کھا رہے ہو؟ پھر تو موت کی تمنا کر دو تاکہ سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ، مصیبت سے جان چھوٹے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا ولی تمنا ہو ابدا، کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہاں جا کے ہمیں مار ہی کھانی ہے، اور کیا کچھ ہے، وہ ہمیں مار ہی کھانی ہے۔ اور پھر ان کے ایک بڑے ہیں عبداللہ ابن سوریا، وہ آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ چلو بھائی یہ آرگومنٹس اور یہ ریزننگ اور یہ لیتا اللہ اور یہ تو میں اور یہ جھگڑے یہ ختم کرتے ہیں، لیکن ایک بات کہ ہم جواب چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ وہی لے آتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل۔ تو اس نے کہا لو کان میکائیل لآمنا، پھر بات نہیں بنی، اگر میکائیل ہوتے تو ہم ایمان لے آتے۔ اس نے کہا جبریل کا کیا ہے؟ اس نے کہا جبریل نے تو ہمارے آبا و اجداد کا بیڑا غرق کر دیا، جتنے سارے عذاب لے آئے یہ جبریل لے آئے ہیں، ہم تو اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، تو اگر دشمن آپ کا ڈاکیا ہے بقول ان کے، تو ہم اس پیغام کو نہیں مان سکتے۔ تو اللہ کریم نے وہاں جواب دے دیے کہ جبریل کے ساتھ دشمنی کا تصور کیا ہے، ہی از دی سمپل میسنجر آف اللہ سبحانہ و تعالی، اگر آپ کو دشمنی کرنی ہے تو پھر اللہ سے کریں۔ ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ جبریل سے دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو کچھ لاتے ہیں تو اللہ کے حکم پہ لے آتے ہیں، دوسری بات۔ اور تیسری بات کہ دشمنی کا تصور کیا ہے، وہ جو کچھ لاتا ہے اس میں کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے کہ وہ آپ ہی کی تورات کی مضامین کی تصدیق کہہ رہا ہے؟ اور چوتھی بات کہ وہ جو کچھ لا رہا ہے وہ تو گائیڈنس ہے اور آپ کو جنت کی بشارتیں دیتا رہتا ہے، تو جو میسنجر اس قسم کی میسج لے آئے تو چاہے کہ آپ بشارت میں کچھ دے دیں تو آپ نے اسے دشمن بنا رکھا ہے۔ اور پیچھے فرمایا کہ ایک بات کہ جو اہل اللہ کے دشمن بنتے رہیں گے فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ کریم اسی کے ساتھ دشمنی کا اعلان کرتا رہتا ہے کہ اللہ کریم ایسے لوگوں کے لیے وہ دشمن ہوں گے۔ پھر انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو دین ہے، یہ ٹھیک ٹھاک مذہب ہے، کیونکہ ہمارے پاس سلیمان کے زمانے کی اتھارٹی موجود ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں سلیمان۔ تو اللہ کریم نے فرمایا سلیمان کے زمانے کی اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں، ہاروت ماروت والی اتھارٹی کی؟ یہ ٹھیک ہے سلیمان کے زمانے میں لکھی گئی کتابیں ہیں، لیکن ہاروت ماروت تو خود مشرکین تھے، وہ تو شرک کے استاد تھے، وہ تو مشرکین کے اساتذہ تھے، وہ تو شہر کے بہت بڑے پنڈت تھے۔ تو یہ ان پنڈتوں کی بات کو سلیمان کی جانب اٹریبیوٹ کر رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور پھر انہوں نے ایک دوسری چال چلائی کہ چلو جو کچھ بھی ہو لیکن مسلمانوں کے اندر کچھ اس قسم کے غلط ریچولز ڈال دیں اور کچھ اس قسم کے غلط کسٹمز اور یوزیجز ڈال دیں کہ یہ ایمان کے ساتھ کمیٹڈ نہ رہ سکے۔ تو انہوں نے کیا کہہ دیا کہ نبی کریم کی محفل میں آ کر یہ کہہ رہے تھے کہ رائنا ہماری لحاظ کے لیے، اب مسلمانوں نے بھی شروع کر دیا رائٹ اوے، انہوں نے یہ لفظ پک کر دیا کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب اٹریک کرتے تو پھر فرماتے کہ رسول اللہ آئنا، اب رائنا کا معنی تو یہ کہ ہمارا لحاظ رکھیے، ہمارا کچھ لحاظ کی۔ اللہ کریم نے فرمایا میں آپ کو اپنا ٹھام دے دیتا ہوں، آپ نے اپنے اصطلاحات استعمال کرنے ہیں، یہود و نصارہ کے اصطلاحات کو آپ کک مار دیں، یہ بدبخت کسی غلط انٹینشن سے آپ کے درمیان اس قسم کے اصطلاحات اور ٹرمز کو رواج دے دیتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ بعد میں اسی رائنا کو ایکسپائر کرتے رہیں گے۔ ایک تو یہ کہ یہی را لفظ یہ نگران اور نگہبان کے معنی میں آتا ہے، اور نگران اور نگہبان عقیدہ توحید کے حوالے سے صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی ہوا کرتا ہے، کسی اور کو نگران اور نگہبان اور حاضر ناظر کہہ دینا یہ تو شرک کا شعبہ ہے، ایک بات۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان میں بہت سارے بدبخت ایسے ہیں جو اسے کشرہ اشباعی دے دیتے ہیں اور وہ کہتے کہ رائنا وہ ہمارے چرواہے، تو یہ آپ کی پیغمبر کی توہین کرنا چاہتے ہیں اس لفظ کے ساتھ۔ اور تیسرا یہ کہ یہ عربی لفظ رعون سے مشتق ہے کہ یا احمق او بے وقوف، ہمیں بھی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جس لفظ میں مختلف قسم کے شبہات پیدا ہو سکتے ہیں آپ نے اسی لفظ کو پک ہی نہیں کرنا، کیونکہ بعد میں وہ لوگ اسی کو ایکسپائر۔ اور جب اب پیچھے انہوں نے ایک دوسرا شبہ مسلمانوں کے ذہن میں ڈالنا چاہا کہ اچھا آپ کی پیغمبر بھی عجیب ہے، آج آپ کو حکم دے رہے تھے 15-10 دن بعد آپ سے کہہ رہے تھے وہ حکم منسوخ ہو گیا، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نسخ کی حکمت میں بتا دیتا ہوں کہ میں گریجولی آپ کو کسی پیک پر لے جانا چاہتا ہوں، منسخ من آیتنا وننسها ناتی بخیر منها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور پھر چونکہ بہت طویل بحث بنی اسرائیل کے متعلق چڑھ گئی اور اللہ کریم نے تو ذہن میں ڈالنی ہے ہماری ایک توحید والا مسئلہ، تو پھر تیسری بار توحید کا مسئلہ چھیڑ دیا کہ الم تعلم ان اللہ علیہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمیں کوئی ویزیبل قسم کا معجزہ بتائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، اللہ کریم نے فرمایا اس قسم کے لایانی قسم کے سوالات ہی اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کرتے رہے, تو وہاں یہ وہ کمپلائی بھی نہ کر سکے تو آپ کے معجزے کو کیا کچھ مانیں گے. اچھا اب اللہ کریم نے پیچھے فرمایا مسلمان کہ ان سے بچنے کے لیے آپ نے نماز کے ساتھ کمیٹڈ ہونا ہے, اور آپ نے چیریٹی پہ عمل کرنا ہے, اور آپ نے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ جو کچھ ہم کریں گے اللہ تعالیٰ اسی کا ہمیں اجر یا اسی کی سزا دے گا. اچھا اب اللہ کریم ان کے ایک دوسری چیز کو رد کرنا چاہتا ہے, فرمایا کہ یہود و نصارہ آپس میں تو دشمن ہیں, آپ کے خلاف ایک ہو جاتے ہیں کبھی کبھار, لیکن آپس میں دوسری جگہ فرمایا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى, کہ آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جان دو قالب. اللہ کریم فرماتے ہیں ایک دوسرے کو انسان نہیں سمجھتے, ان کی آپس کی بات ہے اگر آپ ڈھونڈ تو یہ ایک دوسرے کو انسان نہیں سمجھتے, لیکن جب بات کرتے ہیں تو یہود کہتے ہیں کہ ہم ہیں جنتی اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں جنتی, تو اللہ کریم نے فرمایا تلک امانیہ, یہ صرف ان کی حیوانی خواہشات ہیں, اس کا انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں, جو بات کر رہے ہیں یہ انسان کی بات نہیں ہوتی, انسان کی بات یہ خواہشات پہ مبنی باتیں ہیں. اچھا اور اللہ کریم نے چیلنج کر دیا کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, اگر کوئی اتھینٹک اتھارٹی اس موضوع پر تو لے آئے ہم بھی. پھر اللہ کریم نے حاکمانہ طریقے سے وسرت کر دیا کہ بلا من اسلم وجہ للہ و محسن, ہاں وہ لوگ جو توحید کے قائل ہیں وہ سیدھے جنت میں جائیں گے. یہود میں کون سے ہیں جو توحید کے قائل رہ چکے ہیں, اور عیسائیوں میں کون سے جو توحید کے قائل رہ چکے ہیں کہ جنت ان کی باپ کی جاگیر بنی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ صرف ہم ہی جائیں گے. اچھا اب اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کے آپس کی باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ یہ گمراہ لوگ ہیں, اور نصارہ کہتے ہیں کہ وہ گمراہ لوگ ہیں. یہود ان کو اس لیے کافر سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے بغاوت کر کے عیسیٰ کو فالو کر چکے ہیں, جو اکارڈنگ ٹو دیم ولد الزنا تھے, معاذ اللہ, جو ولد الزنا تھے اور حرام زادہ تھے اسی کو پیغمبر بنا چکے, تو یہ سب سے بڑے کافر ہیں. اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کافر اس لیے ہیں کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کر دیا اور ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کروسیفائی کر دیا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شے, وقالت النصارى لیست الیہود علی شے, اور پھر پیچھے فرمایا کہ اللہ کریم نے حکم دے دیا مسلمانوں کو کہ آپ ان کو ڈرائیں تاکہ ان کو آپ کے معاشرے اور سوسائٹی میں داخل ہونے کا موقع ہی نہ ملے. اولئک ما کان لہم یدخلوها الا خائفین لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. اور پھر انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا اب کل تک تو 16 مہینے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے, اب اس پیغمبر نے آپ سے کہہ دیا کہ اس طرف منہ کر کے اب نماز پڑھتے رہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا اس میں کیا بات ہے, یہ اتنے سارے جہاد ہیں اور جتنی ساری یونیورسٹی تو میری مملوک ہے, اور میری رائے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے میں کسی کو کہہ دوں کہ اس طرف منہ کر کے عبادت کریں تو دیٹ از دین, اور اگر میں کہوں کہ اس طرف منہ کر کے عبادت کریں تو دیٹ از دین. وللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. اچھا اب اللہ کریم نے ان سے ایک شکوہ کر دیا کہ یہ لوگ یہ میرے محبوب بنتے ہیں, یہ لوگ یہ چوزن پیپل ہیں جنہوں نے حضرت عزیر کو میرا بیٹا بنایا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو میرا بیٹا بنایا. سبحان اللہ کریم نے فرمایا تعجب والی بات ہے, کیونکہ کلمہ سبحانہ جیسے ہم کہتے ہیں کلمہ تعجب, اللہ کریم نے فرمایا تعجب والی بات سبحانہ, یہ بھی کوئی کہنے کی بات کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا بیٹا ہے. اور پھر اللہ کریم نے فقہی انداز سے ولدیت کا تصور ختم کر دیا کہ بل لہو ما فی السماوات والارض, کائنات میں جتنی ساری چیزیں ہیں یہ اللہ کی پراپرٹی ہیں, یہ اللہ کے سلیوز ہیں. اب پراپرٹی کسی کی پراپرٹی اسی کا بیٹا یا اسی کی بیٹی نہیں ہو سکتی, کسی کا سلیو اسی کا بیٹا یا اسی کی بیٹی نہیں ہو سکتی, کیونکہ شریعت کا ایک مسلم اصول ہے کہ من ملک ذا رحم محرم غتق علیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کا ایز اے سلیو مالک بن گیا, اس کا بیٹا سلیو تھا اس نے خرید لیا, تو رائٹ اوے آفٹر دیٹ ٹرانزیکشن ہی گاٹ فری, کہ وہ فری ہو گیا, کیونکہ کوئی زارح محرم کسی کا غلام نہیں رہ سکتا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے غلام تھے, حضرت عزیر میرے غلام تھے, اب آپ اسے میرا بچہ اور بیٹا بھی بنا رہے ہیں, تو ایک آدمی بیک وقت بچہ اور غلام دونوں نہیں ہو سکتا. تو اللہ کریم نے وہ فقہی اور اسلامی جورسپروڈنس کے حوالے سے اس بات کو رد کر دیا کہ بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون, اور پھر پیچھے فرمایا کہ اللہ کریم نے آسمان و زمین کو بغیر کسی سابقہ میٹیریل کے پیدا فرمایا. اب خدشہ پیدا ہو گیا, اچھا میٹیریل کچھ نہیں تھا, اتنا بڑا زمین اور اتنا بڑا آسمان, تو اللہ کریم نے فرمایا ہاں آپ کے لیے میٹیریل کی ضرورت ہے, میرے لیے کلمہ کن کی ضرورت ہوتی ہے, قضا امرن فانما یقول لہ کن فیکون, میرے لیے تو سارا میٹیریل یہی ہے کہ میں کہہ دوں کہ کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اچھا اب انہوں نے پھر کہہ دیا, کیونکہ یہ تو پرانے عادی تھے, ان کے آبا و اجداد نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا تھا کہ نر اللہ جارتن حتی نر اللہ جارتن, کہ فیس ٹو فیس ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہنے لگے کہ اگر اللہ نے ڈائریکٹ ہمارے ساتھ بات کی یا ہمیں کوئی ویزیبل قسم کا معجزہ آیا, ویزیبل قسم کا معجزہ, تو ہم آپ پہ ایمان لائیں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے ان کے قلوب اور ان کے دماغ اپنے آبا و اجداد سے کتنے ملتے جلتے ہیں, بالکل وہی ہے, وہ جینیٹیکلی وہ چیز ان کے اندر ہوتا چلا آ رہا ہے, ان کے جینز میں ہو کے چلا آ رہا ہے کہ جو باتیں حضرت موسیٰ سے کہہ رہے تھے وہ ان کے پڑھ پوتے بھی نہیں, پڑھ پوتوں سے بھی نیچے کہ پتہ نہیں ساتویں آٹھویں پشت میں جو آپ کے سامنے ساتھ مخاطب ہے وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے پیغمبر, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ حریص تھے کہ اگر ان کے ڈیمانڈ پر مجھے وہ متعلقہ معجزہ ملے شاید ہی ایمان لائیں اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان یہود نصارہ کی اب بات کرتے ہیں, ولن ترضا الیہود والنصارہ حتی تتبع ملتہم, جب تک آپ خود یہودی اور نصرانی نہیں بنتے یہ کسی بات پہ راضی نہیں ہوں گے. اللہ کریم نے فرمایا یہ خواب و خیال سے نکال دیں کہ آپ یہودی اور نصاری نہیں بنیں گے اور نصارہ آپ سے خوش ہوں گے یا یہود آپ سے خوش ہوں گے, نہیں. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ خبردار میرے پیغمبر, اگر ان کے خواہشات میں سے کسی ایک بات کی بھی آپ نے اتباع کر دی تو فرمایا کہ مالک من دون اللہ من ولی ولا نصیر, آپ ہمارے مقابلے میں کسی گارڈین کو نہیں پا سکو گے جو ہمارے عذاب سے آپ کو بچائے, کہ آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. اچھا, اور پھر پیچھے فرمایا کہ ہاں ان میں ہیں شمار کے کچھ لوگ, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت کعب الاحبار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو تینوں تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے صحابہ بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انہوں نے تورات کو پڑھا ہے, حق پڑھنے کے اساس پہ پڑھ دیا ہے, وہ اس کی تہ تک جا پہنچے. تبھی تو ابن سلام فرماتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری کے گھر میں جب میں آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ حضور اس کے گھر میں ٹھہرے تھے مدینہ آنے کے بعد, تو میں نے جب دیکھا فإذا رأيته عرفته, میں نے جب دیکھا, میں نے ساتھیوں سے کہا وہی ہے جی جو تورات میں چیپٹر ہے اس کے لیے, یا گاسپل میں اس کے لیے گاسپل آف برنباس آپ نے سڑی کی, تو گاسپل آف برنباس کہ گاسپل آف برنباس کا جو چیپٹر ہے جس آدمی کے متعلق وہی ہے سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے آ کے اس سے کوئی بات نہیں کی اور میں نے کہا کہ جی مجھے کلمہ پڑھ لیجیے. اور اللہ ابن سلام تو اتنے آگے جاتے ہیں, وہ تو فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے ہمارے متعلق کہہ دیا کہ یہ پیپل آف دا بک اور پیپل آف دا اسکرپچر, وہ محمد کو اس طرح ٹیک ٹاک جانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو ٹیک ٹاک جانتا ہو. لیکن ابن سلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اس پیغمبر کو ٹیک ٹاک جانا, جبکہ بیٹے کے متعلق تو صرف میں قانونی پوائنٹ آپ سے بات کرتا ہوں کہ وہ میرا بیٹا ہے, ولا ادری ما تفعل النساء, کیونکہ مجھے پتا نہیں کہ بیویاں کیوں کچھ کرتی ہیں, وہ تو صرف ہم شریعت کے اساس پہ کہتے ہیں کہ بچے ہمارے ہیں اس لیے کہ اس کی والدہ میری نکاح میں ہے, لیکن محمد کے حوالے سے تو کسی شبہ کا تصور ہی باقی نہیں رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو یہاں تک یہ جتنے سارے متعلقات تھے توحید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیے. اب یہاں سے دوسرا چیپٹر شروع ہو رہا ہے مضمون الرسالہ. یہ سب چیپٹر 7 نہیں, یہ دوسرا مستقل چیپٹر ہے. یہ چیپٹر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی آیت نمبر 122 سے شروع ہو کر یہ چلا جاتا ہے ولا تسألون عما كانوا يعملون 141 تک, جہاں سے دوسرا پارا شروع ہو جاتا ہے 141 ان دی اینڈ اپ سپارا, یہی ہے. تو اس میں تین چیزوں کا تذکرہ ہے, تین چیزوں کا. ایک بیت اللہ کا تذکرہ کہ بیت اللہ شریف میں ایک نبی بھیجا جائے گا, اور دوسرا رسول کے رسالت کا ثبوت, اور تیسرا یہ کہ جتنے سارے سابقہ انبیاء تھے ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب ان کی اولاد وہ توحید ہی کے ساتھ کمیٹڈ تھے, کسی نے بھی شرک کا ارتکاب نہیں کیا. تو جو آدمی اپنے کو نتی کر دیتا ہے کسی پیغمبر کے ساتھ اور ان کے اطوار اور عقائد وہ شرک میں گل مل گئے ہیں, تو وہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے فالوور ہیں یا اسحاق کے فالوور ہیں یا یعقوب کے فالوور ہیں یا بنی اسرائیل ہیں, حضرت یعقوب کی اولاد ہیں. تو یا بنی اسرائیل جو پہلے دو آیات ہیں اس میں ہے ترغیب اور تخویف, ترغیب اور تخویف. ترغیب کا معنی یہ کہ اس جانب آئیں اور تخویف کے اس جانب نہ جائیں, صحیح ہے. ترغیب کا معنی یہ کہ اس جانب آئیں اور تخویف کا معنی کہ ڈرائیں کہ اس جانب نہ جائیں. یا بنی اسرائیل او یعقوب کے اولاد اذکروا نعمتی, یاد کیجئے نعمت میری, اللتی وہ نعمت, انعمت علیکم جو انعام کر دیا ہے میں نے آپ کے اوپر. اب ایک نعمت نہیں ہے, یہ نعمت بطور جنس ذکر کیا گیا ہے نہ بطور فعل کہ انہوں نے انبیاء کے ساتھ کیا. بخت نصر کے زمانے میں اللہ نے کیسے انہیں پھر حکومت دے دی, جالوت کے زمانے میں کیسے دے دی, جب ان کے اوپر دوسرے لوگ ہمارے کا اور آرامی آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے پھر سپورٹ کر دیا, اور جب ان کے اوپر مدیانی آئے اور فینقی آئے اور فلسطی آئے تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے بار بار فرعونیوں سے میں نے اور قبطیوں سے کیسے میں نے آپ کو نجات دے دی. تو ان تمام نعمتوں کا تذکرہ, یہ لفظ نعمہ ہے, آپ دیکھیں کہ یہ جنس کا تذکرہ ہو رہا ہے, فرد کا نہیں ہو رہا. کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ جنس کا. یا بنی اسرائیل او یعقوب کی اولاد اذکروا, یاد کیجئے نعمتی, نعمتیں میری. آپ ایسا نہیں کہہ رہے کہ ایک نعمت میری, نعمتیں میری. نعمتیں میری اللتی وہ نعمتیں انعمت علیکم جو انعام کیا ہے میں نے آپ کے اوپر وہ انی فضلتکم اور میں نے برتری دیے آپ لوگوں کو علی العالمین اور میں نے برتری دیے آپ لوگوں کو آپ کے زمانے میں علی العالمین سارے مخلوقات پر ورنہ آپ سے بڑھ کر عمالقہ موجود تھے قبطی موجود تھے آرامی موجود تھے مدیانی موجود تھے فلسطی موجود تھے فینتی موجود تھے کتنے سارے اقوام تھے جن کے ساتھ آپ جھگڑنے کا تصور نہ کر سکتے تھے لیکن میں نے اپنی نعمتیں آپ کی جانب متوجہ کر دی ان سے لے لی اور آپ کو دے دی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا پھر وہی چیز یاد کروا رہا ہے پہلے بھی یہی آیت گزری تھی کہ واتقوا یوما اور ڈریے آپ اس دن سے واتقوا یوما اور ڈریے آپ اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا لا تجزی عن لا تجزی نفس عن نفس شیئا دفع نہیں کر سکے گا جزا یجزی بمانا دفع یدفع کہ دفع نہیں کر سکیں گے نفس ایک نفس عن نفس کسی دوسرے نفس سے شیئن لا تجزی کہ دفع نہیں کر سکے گا نفس کوئی بڑا نفس کوئی بڑی شخصیت یہاں پہ تنوین ہے تعظیم کے لیے آپ لکھیں یہ پھر لا تجزی نفس کے دفع نہیں کر سکے گی کوئی بڑی شخصیت عن نفس کسی دوسرے نفس سے چاہے وہ دوسری چھوٹی ہو یا بڑی ہو لا تجزی نفس کے دفع نہیں کر سکے گی کوئی بڑی شخصیت عن نفس کسی دوسرے نفس سے شیئن کوئی ادنا سی چیز اللہ کے عذاب والی کوئی بڑی شخصیت کسی بھی دوسرے آدمی سے اللہ کا چھوٹا سا عذاب بھی واپس نہیں پلٹا سکے گا. اور تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ دیا کہ یا فاطمہ تو یا بنیتی اعملی فوالا الا اغنی عنک من اللہ شیئا او فاطمہ او میری لاڈلی بیٹی اپنے کردار کو برابر کیجئے کردار کو صالح کیجئے تین بار کہہ دیا کردار کو صالح خدا کی قسم میں آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا میں آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و رشتوں کا کیا تصور ہے رشتوں کا کوئی تصور نہیں. تو یہاں آپ لکھیں کہ وتقو اور ڈریے آپ یومن اس بڑے دن سے اس ہاں کس سے ان کا بڑا دن نہیں قیامت والا دن وہ بڑا دن ہے وتقو یومن یہاں پہ وہ جو ایسٹ کوسٹ ہے وہاں پہ ایک تحریک چل پڑی ہے بتایا آپ لوگوں کو مسلمان کہتے ہیں کہ وہ جو دسمبر کا آخری دن ہوتے ہیں وہاں پہ عیسائیوں کا کرسمس ہوتا ہے اور پھر پتہ نہیں یہودیوں کا ہنوکا ہوتا ہے ہنوکا تو مسلمانوں کا بھی کوئی ہنوکا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون مسلمانوں کا یہ جو انٹر فیتھ کون سا ہے یہ بہت بڑا خطرہ ہے. علی بن عبد الرحمن الحذیفی کی آپ وہ تقریر سنیں وہ عالمی سازش کو بے نقاب کرتے ہیں. علی بن عبد الرحمن الحذیفی میں کیسٹ لے آیا ہوں آپ اپنے لیے ریکارڈ کریں امام مسجد نبوی کو کہ اس نے کس انداز سے حقیقت کو آشکارا کر دیا ہے سارے حقائق کو آشکارا کر دیا ہے. اردو میں ترجمہ مولانا فضل محمد صاحب نے کر دیا ہے اسی کی تقریر اور ساتھ اردو کا ترجمہ. وَاتَّقُوا يَوْمًا اور ڈریے آپ اس بڑے دن سے لا تجزی کے دفع نہیں کر سکے گا نفس کوئی بڑی شخصیت عن نفس کسی بھی فرد سے شیئن کوئی چھوٹی سی عذاب ولا يقبل منها عدل اور نہ قبول کیا جائے گا کیونکہ اس لیے کہ یہ جو ہوتا ہے شفاعت قہری کیا شفاعت قہری یا کفارے کا تصور یہ کفارے کا تصور عیسائیت کا اپنا پیدا کرنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنی بڑی شخصیت اور بڑی قربانی دے چکے ہیں تو جتنے سارے عیسائی ہیں ان کے گناہ ہی کاؤنٹ نہیں ہوتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وتقوا یوما اور ڈریے آپ اس بڑے دن سے لا تجزی کے دفع نہیں کر سکتے نفس ایک بڑی شخصیت عن نفس کسی دوسرے فرد سے شیئن کوئی چھوٹی سی عذاب ولا یقبل منا اور نہ قبول کیا جائے گا اس نفس سے عدل فدیہ کوئی مالی معاوضہ ولا هم ينصرون ولا تنفعوا شفاعت اور نہ نفع دے سکے گا اس نفس کو شفاعت سفارش کسی کی ولا هم ينصرون اور نہ ان کے ساتھ امداد کی جائے گی. تو میں نے کہہ دیا تھا کہ تکالیف سے بچنے کے تین ذریعے ہوتے ہیں یا سفارش یا رشوت یا سفارش یا رشوت یا تیسرا گینگ. تو اللہ کریم نے تینوں کو رد کر دیا کہ قیامت کے دن نہ سفارش کا تصور نہ رشوت کا تصور نہ گینگ کا تصور کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا نہ سفارت چھڑا سکے گا نہ رشوت چھڑا سکے گا اور نہ گینگ چھڑا سکے گا. لا تنفع شفاعت ولا هم ينصرون اور نہ گینگ کی جانب سے ان کی امداد کی جا سکے گی. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اب یہاں آپ لکھے مسألۃ الامامہ مسألۃ الامامہ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ امامت کے مقام پہ فائز تھے. اب امامت ہے کیا چیز؟ جو بوسیدہ قسم کے وہ سنن اور وہ اتوار جو حقیقت اور حق پہ مبنی تھے اسی کو پھر سے زندہ کر دے, اسی کو پھر سے زندہ کر دے. قلوب میتہ اور جو جو ڈیڈ ہارٹس ہیں یا مرے ہوئے دل ہیں ان کو ایک نئی زندگی دے دے, ایک نئی دوبارہ ایک نئی زندگی دے دے. یعنی جو علوم کے حوالے سے اور معرفت کے حوالے سے جو قلوب اور دل مر گئے ہیں تو وہ ان کو ایک نئی انجیکٹ کر دیں, ریچارج کر دیں اسے. حضرت ابراہیم یہ وہ آدمی تھے جس نے ریچارج کر دیا. اور امامت کے مقام پر کون فائز ہوگا؟ تو آپ, یہ بات بہت اہم بات ہے. امام, کبھی شریعت اسے خلیفہ کہہ دیتا ہے خلیفۃ اللہ, اور کبھی امام کہہ دیتا ہے امام. امام کا یہ جو لفظ ہے انتہائی قابل احترام لفظ, اور ہم نے اس لفظ کو پورے امریکہ میں متعارف کروانا ہے. کیونکہ جس طرح لا تقولوا راعنا والا مسئلہ ہے نا, کہ ان کے اصطلاحات کو ہم نے پک نہیں کرنا, ہم نے اپنے اصطلاحات کو ڈیولپ کرنے ہیں. بھائی, دس از ناٹ اے ماسک, دس از مسجد, دس از مسجد, دس از ناٹ اے ہولی بک, دس از قرآن مجید, دیٹ از ناٹ اے ریلیجیس ڈائریکٹر, دس از امام. صحیح, یہ چیزیں ہم نے ان کے ذہن میں ڈال دی ہیں, یہ ہماری ضروری, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ناٹ دی پریکٹسز آف رسول اللہ, سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, دی مت پروپگیٹ دی ورڈ سنت الرسول, سنت رسول اللہ, دی سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وی مے ناٹ سے اور ہولی پرافٹ, نو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز سیڈ سو اینڈ سو. اوکے, کیونکہ اصطلاحات جو ہیں, اصطلاحات یہ بڑے معنی خیز ہوتے ہیں. اصطلاحات کا ترجمہ جب آپ کر جائیں گے تو وہ مفہوم باقی نہیں رہے گا, وہ مفہوم باقی نہیں. لیکن ہم اتنے ذہنی غلامی میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجے فقیحان حرم بے توفیق, کہ چلو جی اپنے اصطلاحات ہی ہم تبدیل کر دیں. کیوں تبدیل کر دیں بھائی؟ اللہ از اللہ, ہی از ناٹ گاڈ, ہی از محمد از رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دس از قرآن مجید ناٹ اے ہولی بک, دیر آر سو مچ ہولی بک اکارڈنگ ٹو ادر پیپل. بخاری از آلسو اے ہولی بک, اف یو ول سے ان دا ہولی بک اٹ ہیز بین سیڈ. What kind of holy book we meant there? Bukhari, Muslim, Tirmizi, or Quran Majid? So we will say, in Quran Majid, Allah subhanahu wa ta'ala has said so and so. Namaz ko prayer? No, that is Salat. That is Salat and Psalm and Zakat. Why we will say charity or almsgiving? Almsgiving, you know, hamakha hum apne muh ko idhar idhar le jate hain taaki koi baat bane, teda karke. صحیح ہے, تو ہم نے متعارف کروانا ہے صرف امام کو. کیا؟ دی ورڈ امام مسٹ بی پروپیگیٹڈ, ہی از دی امام آف اور مسجد. اف ہی ول سے وٹ یو مین بائی امام, دین یو کین سے دیٹ ہی از ریلیجیس اینڈ اسپرچوئل لیڈر, ہی از ریلیجیس اینڈ اسپرچوئل لیڈر, ہی از اور اسپرچوئل گائیڈ, ہی از اور ریلیجیس گائیڈ. دیٹ از سم تھنگ ایلس, دیٹ انٹرپریٹیشن, دیٹ از ناٹ اصطلاح. اصطلاح از اونلی امام, اصطلاح از اونلی مسجد, دیٹ از ناٹ اسلامک سینٹر اور ماسک اور سم تھنگ لائک دیٹ. خلیفہ اور امام ایک ہی چیز ہے. اچھا, لیکن پھر ان کے مراتب ہیں. نہیں, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ, اور جب ابتلا کر دیا, لفظ ابتلا تو ایک ایسا لفظ ہے جو اردو اور فارسی سب میں مستعمل ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ, اور جب ابتلا کر دیا, آزمائش کر دیا. ابتلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آزمائش ایک ہوتا ہے امتحان, امتحان از سم تھنگ ایلس, وائل ابتلا از سم تھنگ ایلس. امتحان از اونلی ٹو رائٹ ان دا آنسر پیپر, while ابتلا to put you in trial and to put you in trouble and to put you into difficulties. سخت کیا ہوتا ہے؟ جان چونکوں میں ڈالنا ہے, آگ میں کودنا ہے, بے خطر کود پڑا آتشی نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. بے خطر کود پڑا آتشی نمرود میں عشق, عقل نہیں کود سکتا. عقل تو آدمی سے کہہ دیتا ہے کہ وہ جلاڈ کے راگ کا ڈھیر بن جائے, لیکن عشق کہہ دیتا ہے کہ بھائی کود پڑو, کود, بے خطر کود پڑا آتشی نمرود میں عشق, اور عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. علامہ نے کیا عجیب بات کہی کہ بخطر کود پڑا آتش نمرود میں. آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرے گلے پر چھرا پھیر دے. عقل کیا کہتی ہے؟ کہ چھرا کیا کرے گا, گھاٹ ڈالے گا آپ کو. کیا گھاٹ ڈالے گا؟ لیکن اس کی خداوندی تھی. کہ حضرت اسماعیل نے کہہ دیا تھا کہ یا ابا تفعل ما تؤمر, ابا جان جو اللہ کا حکم ہے لگا دے جی, لگا دے یہاں. یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اللہ نے توفیق دے دی تو میں اف بھی نہیں کروں گا, میں خود بھی نہیں کروں گا. علامہ نے اس لیے فرمایا کہ یہ فیضان نظر تھی یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ فیضان نظر تھا، یا کہ مکتب کی کرا، ابھی اسماعیل نے کوئی مکتب نہیں دیکھا تھا، پیغمبر تو مکتب کا پڑھا ہوا ہوتا ہی نہیں، کوئی پیغمبر وہ مکتب کا پڑھا نہیں، کوئی پیغمبر سیسن کا گریجویٹ نہیں ہوا تھا، کوئی پیغمبر ایون ایلیمنٹری اسکول کا گریجویٹ نہیں ہوتا، کیونکہ اسے جو علوم دیے جاتے ہیں وہ انسپائر کیے جاتے ہیں، وہ ڈائریکٹ ویوز آ جاتے ہیں، وہ ڈائریکٹ ویوز آ جاتے ہیں اسی کے قلب و دماغ میں، اور پھر وہ کنوے کر دیتا ہے، کوئی پیغمبر وہ پڑھا ہوا نہیں ہوتا. اور تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار تھے، جبریل امین کو کہہ دیا مانا بے قارن، میں کوئی پڑھا ہوا آدمی نہیں، کیا پڑھوں بھائی، کیا پڑھوں، آپ مجھے بار بار کہتے ہیں اقرا اقرا اقرا، کیا پڑھوں، میں پڑھا ہوا آدمی ہوں نہیں. اس نے ایک بار، دوسری بار اور تیسری بار جب اس طرح اسکویز کر دیا تو فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم. کیونکہ جو آدمی پڑھا ہوا ہو اسی کے قلب و دماغ میں کوئی بات ڈالنی بڑی مشکل والی بات ہوتی ہے، ایک اور جو آدمی جس کے قلب و ذہن کا تختہ بالکل صاف ہو تو بس اللہ کریم اسی پر اپنی بات لکھ لیتا ہے کہ چلیں آپ. تبھی تو وہ کبھی آگ میں کودتا ہے اور کبھی دریا میں کودتا ہے اور کبھی سب کچھ، اگر وہ پڑا ہوا ہو، پڑے ہوئے کو آپ لے کے وہاں اوشن میں ڈبو دے وہ نہیں ڈوبے گا. کیوں؟ تبھی تو کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب اور ایک عام آدمی، مولوی صاحب نے بات کی کہ کلمہ پڑھنے سے سارے مشکلات حل ہو جاتے ہیں، تو جاتے جاتے جاتے جاتے اوشن پر پہنچ گئے. کہاں پر؟ اوشن پر یا دریا پہ پہنچ گئے. اب عام آدمی جو تھا اس کے دل کا تو تختہ صاف تھا اور مولوی نے یہ بات لکھا دی تھی، اس کا عقیدہ بن گیا تھا، تو اسی نے چھلانگ لگائی اور پار ہو گیا. اس نے کہا مولوی صاحب آئیں؟ اس نے کہا نہیں ڈبو دے جی. اس لیے کہ مولوی صاحب پڑا ہوا تھا، اسے عقل رکوا رہا تھا. رسی باندھے کر میں ڈوبتا ہوں تو آپ فوراً کھینچ دیں. تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، اور آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے. علامہ فرماتے کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، اور کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود. اور فرمایا یہ فیضان نظر تھا، یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اب حضرت موسیٰ کو دیکھیے، بس رائٹ وے بحیرہ قلزم پہ ڈال دیا اپنے فوج کو اور اپنے قوم کو، اور فرعون اپنے گھوڑے کے لگام کھینچتا رہا، لگام پیچھے کھینچتا رہا، لگام پہ. لوگ کہتے تھے کہ جائیں جی، اس نے کہا بیڑا غرق ہو، یہ غرق کر دے گا، کہاں جائیں. اس نے کہا وہ جو پار ہو گئے، اس نے کہا وہ چھوڑ دے، وہ تو جادوگر ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین ایک گھوڑی پہ سوار ہو کے اس نے اپنی گھوڑی کو فرعون کے گھوڑے کے سامنے دوڑایا. اب وہ تو شاہی گھوڑا تھا، خواہشات اس کے جوبن پر تھے، لسٹ اور ڈیزائر اس کے بڑے توانا تھے، اور اس قسم کی گھوڑی اس کے سامنے دوڑائی جس کا ہیٹ ٹائم تھا. یہ تو ہیٹ ٹائم کا اسمیل جب اس نے محسوس کر دیا، اس نے دوڑ لگائی، اور جب دوڑ لگائی پوری قوم نے بھی دوڑ لگائی کہ خدا چلا گیا ہے بحیرہ قلزم میں، ہم بھی دوڑ لگائیں، تو ساروں کا بیڑا غرق کر دیا. اچھا، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس ماحول میں پیدا کیے گئے، وہ ماحول وہ شرک کا گڑھ تھا، کفر شرک. حضرت ابراہیم جس گھر میں پیدا کیے گئے وہ تو شرک کھدا تھا، وہ تو بت کھدا تھا. اس کے باپ آزر، وہ تو خود ہی بت بنا کے، وہ تو خداؤں کا کاروبار ہی تھا، سب سے بڑا بزنس خداؤں کا اس کا تھا، سب سے بڑی فیکٹری خداؤں کی. یہ حضرت ابراہیم کے والد کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کی آزر تھا، تو اس کی بڑی فیکٹری تھی خداؤں کے بنانے کی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، قرآن کریم نے لفظ سے ذکر، نام سے ذکر، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہہ رہے بڈھے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ تو بڑے گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں اپنی قوم سمیت. صحیح. اور آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ سے کیسی بات کرتے ہیں کہ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا، ابا جان میرے پیچھے آئے تاکہ میں آپ کو خدا کے پاس لے جاؤں. انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، آپ کیا شیطان کی اتباع کر رہے ہیں؟ اب باپ تو باپ ہوتا ہے، گھر اس کا ہوتا ہے، گھر کس کا ہوتا ہے شیخ؟ باپ کا. تو اس نے کہا کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اچھا آپ میری نظریے کو چیلنج کر رہے ہیں، لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا، نکل لنگتے کو مار دے، چلو بڑیا بستر گول کر باہر نکل جاؤ. ابراہیم نے کہہ دیا یس استغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں تو آپ کے لیے ایمان کا ہی تقاضا کروں گا اللہ تعالیٰ سے. صحیح بات ذہن میں آ رہی. تو اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کے اندر سب سے پہلے مقابلہ شروع کر دیا، کس کا؟ کیونکہ جب باپ اور اللہ کی بات ایک دوسرے کے ساتھ کنٹرڈکٹ آ جائے تو یو مسٹ فالو اللہ، یو مسٹ فالو رسول اللہ، یو مے ناٹ فالو یور باپ. ہاں وصائب ما فی الدنیا معروفا, جو دنیاوی حقوق ہیں ان کی خدمت کے وہ آپ پوری کرتے رہیں, چاہے میں اللہ تعالیٰ بچائے چاہے آپ کے والدین کافر اور مشرقی کیوں نہ ہو, لیکن والدین ہونے کے ناطے ان کے حقوق آپ پر. اس لیے اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر سورہ لقمان کے اندر فرمایا صاحب ما فی الدنیا معروفا, دنیا معاملات میں آپ اسے ٹھیک ٹھاک ڈیل کرتے رہیں, لیکن آپ اتباع کس کی کریں گے؟ وتبع سبیل من اناب الی, اہل اللہ کی اتباع کریں گے, والدین کی اتباع نہیں کریں گے. وتبع سبیل من اناب الی الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون, قرآن کریم کس انداز سے بتا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعوت اور پہلا مقابلہ باپ سے, گھر سے باہر نکلا تو رائٹ اوے قوم کے پاس چلا گیا. وکذلک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض وليكون من فلما جن عليه الليل راى كوكبا, وہ ہیولی باڈیز کے پجاری تھے بدبخت, ساری قوم ہیولی باڈیز, کوئی سورج کا, کوئی مون کا, کوئی سوریا کا, کوئی کسی دوسرے ستارے کا, کوئی کسی تیسرے ستارے کا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ آرگومنٹس کیے کہ یہ کہاں لگے ہوئے ہیں, کیا کر رہے ہیں, وہ خدا ہے جو ابھی ڈوب گیا, ابھی نظر نہیں آ رہا, عجیب خدا ابھی تک نظر آ رہی تھا, ابھی اس نے چھٹی کر دی, میں تو ایسے خدا کو قتل نہیں مانتا جو کبھی ظاہر ہوتا ہے کبھی پوشیدہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رائٹ اوے حکمران کے پاس گئے. حکمران, اب قوم کے ساتھ ٹکر لینا, کمیونٹی کے ساتھ ٹکر لینا دین کے لیے بڑی مشکل بات ہے, یہ دلگردے کی بات ہے, ورنہ آدمی کے منہ میں کیا جاتا ہے وہ ہمارے ہاں پشتوں میں ہوتا ہے, کھلے لے مالو چرا جی کے بات تو وہی حق ہے لیکن میرے لفظ پہ کوئی روئی چپک جاتی ہے, نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ آدمی کوئی فکر ہوتی ہے کہ یہ بات جو کروں گا یہ تو بشر کے خواہشات کے خلاف ہے, ہمارے امیر بشر کے خواہشات کے خلاف ہے. امیر بشر کبھی کبھار امیر روٹی کھلاتا ہے فار ایگزامپل, تو وہ روٹی تو چلی گئی, روٹی چلی گئی, یہ ذیشان کے مزاج کے خلاف ہے یا اس کے فکر کے خلاف ہے, اور ذیشان کبھی کبھار میں گاڑی میں گھماتا پھراتا ہے. یہ بات بڑی کمیونٹی کے بے دینی کے خلاف بات کرنا, یہ پیغمبر کے دل گردے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قوت دے دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حوصلہ دے دے کہ بے دینوں کو بے دینی کہہ سکیں, ورنہ ہم تو کمپرومائز پہ کمپرومائز ہی کرتے جاتے ہیں کہ نوید خفا نہ ہو جائے, شعیب خفا نہ ہو جائے, فلاں خفا نہ ہو جائے, فلاں خفا نہ ہو جائے, فلاں خفا نہ ہو جائے, مصیبت بن جائے. نہیں بھائی, ہم نے خدا کو راضی کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ناراض نہ کرے, ہم چاہتے ہیں کہ سارے لوگ خوش رہیں, بٹ ناٹ آن دی کاسٹ آف غضب آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور فلاں فلاں راضی ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ کریم نے تو فرمایا کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترا, دیکھیے کس انداز سے سیریز لگا دیا, ان سیکوینس کہہ دیا, ان کان آباؤکم اگر آپ کے باپ دادے, و ابناؤکم اگر آپ کے بیٹے اور پوتے, و اخوانکم اگر آپ کے بھائی بہنیں, و عشیرتکم اگر آپ کی قبیلے اور عزیز داری, و اموال اقترفتموها اگر آپ کے اموال اور ولت اور ڈالر جو آپ نے کمائے ہیں, و تجارت تخشون کسادہ آپ کی بزنس اور جاب, و مساکن ترضونها آپ کے پلازے اور آپ کے سٹورز اور آپ کے گھر, احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ, اگر آپ ان کو پریارٹی دیتے ہیں اللہ کی بات کے مقابلے میں اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں, اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کے مقابلے میں, تو اللہ نے فرمایا فتربصوا حتی, یا پھر دیر کس بات کی ہے, میرے عذاب کا انتظار کیجیے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کمزوری کو قبول فرمائے اور ہمارے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرے, کیونکہ ہم تو سو سو ڈالر کے لیے اللہ کی دین کے کسی بڑے حکم کو پامال کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں نہیں کیا کریں, ہماری بھی مجبوریاں, صحیح ہے, تو آپ کی مجبوریاں تو قیامت کے دن اللہ کی بھی مجبوری ہوگی کہ آدمی کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا, آپ کی مجبوری ہی ہماری بھی مجبوری ہے, صحیح ہے. کہتے ہیں کہ ایک اونٹ اور ایک کیا کہتے ہیں بچھو, اسکارپین, بچھو کہتے ہیں, اچھا کہ اسکارپین, وہ دونوں دریا کو پار کرنا چاہتے تھے, اب اونٹ تو پار کر سکتا تھا لیکن بچھو تو نہیں کر سکتا تھا, تو اونٹ نے اسے کہہ دیا کہ بھائی آپ میری پیٹھ پہ سوار ہو کر میں آپ کو پار کروا دوں گا. اب جب بچھو اس کے پیٹھ پر سوار ہو گیا تو وہ تو اپنی طبیعت سے مجبور تھا, تو اس نے ڈھنگ لگانے شروع کر دیے, ڈھنگ لگانے شروع کر دیا, تو اس اونٹ نے کہہ دیا کہ بدبخت یہ کیا کر رہے ہیں, اس نے کہی تو میری فطرت ہے, یہ میری فطرت ہے, تو اونٹ نے اس طرح ایک غوطہ لگایا, تو اس نے کہا کہ بابا میں ڈوب گیا, دیکھیں یہ میری فطرت ہے, آپ اپنی فطرت سے مجبور ہیں اور ہم اپنی فطرت سے. کیوں شاید حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے رائٹ اوے گئے نمروز کے پاس اور اسے کہا کہ آپ نے اپنے زعم میں خدا بن بیٹھے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, خدا تو ایک ہی ہے جو سارے کائنات کا خالق ہے. اس نے کہا اس کی صفت کیا ہے, آگے آ رہی, قال ربی الذی یحیی و یمیت, جو زندہ مردہ کرتا ہے. اس نے کہا میں بھی کرتا ہوں. حضرت ابراہیم نے کہا پھر اللہ سورج کو روزانہ مشرق کی طرف سے نکال لاتا ہے مغرب کی طرف نکال کے دکھائے, فبوہت الذی کفر, فبوہت اللہ, امیر شریعت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ٹیٹ اردو میں, ہاں بلکہ ٹیٹ پنجابی میں اس کا ترجمہ کر دیا وہ بیت الذی کفر, اس کافر کا گانٹ پٹ گیا. ہم نہ دے سکے ان اللہ علی القوم الظالمین, کیونکہ اللہ کریم ظالموں کا راستہ رکوا دیتا ہے, اس کے بعد کو ختم کر دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے کہ کافر کا گانٹ پٹ گیا. فبہت الذی کفر. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اب یہ مقابلہ تو کر گئے, اللہ کریم نے پھر کیا حکم دے دیا کہ او ابراہیم علیہ السلام یہ بڑی قربانی والی بات ہے کہ وطن چھوڑ دیجیے. وطن چھوڑ دیا, بابل سے نکل کر مصر چلے گئے, وہاں دوسرے ملک کے ظالم بادشاہ سے مقابلہ. پاکستان میں آپ ہوتے ہیں تو وہاں کے مزاج تو آپ کو معلوم ہے کہ بینظیر کی ایسی تیسی اور نواز شریف کی ایسی تیسی. ہم تو اسٹیج پہ کھڑے ہو کر, بلکہ خطبے میں کھڑے ہو کر ان کی دجیاں اڑا دیتے سارے مولوی, لیکن امریکہ آ کر یہاں کچھ مسئلہ ہوتی ہیں تو آدمی کنٹرول ہو جاتا ہے کہ ایف بی آئی کو ہی بیڑا غرق نہ کروا دیں. صحیح ہے. اچھا تو یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے مصر میں, تو مصر میں دوسرے حکمران کو بھی حق والی بات کہہ دی, دوسرے حکمران کو بھی اللہ والی بات کہہ دی اور حق والی بات کہہ دی. اور پھر اللہ کریم نے حکم دے دیا کہ اپنے نوزائیدہ بچے حضرت اسماعیل کو اپنی بیوی سمیت ام القرآن کے لق دق سارا میں چھوڑ دیں, تو وہ اٹھا کے وہاں چھوڑ گیا اور انہوں نے کہا اللہ کے حوالے. اب وہاں ابراہیم کو یہ فکر نہیں کھائیں گے کیا پیئیں گے کیا, کہیں پانی نہیں ہے, کہیں کچھ کھانے کے لیے نہیں, لیکن جب اللہ نے حکم دے دیا بس وہ روانہ ہو گیا. مدتوں بعد جب آئے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گھر بھی آباد کر چکے تھے, اسماعیل علیہ السلام گھر آباد کر چکے تھے, بہت سارے لوگ وہاں بسے ہوئے تھے. صحیح, اللہ کریم نے حکم دے دیا بیت اللہ کو آباد کیجیے, وزر فر ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل, وہ بھی آباد کر گئے. اب اتنی ساری مصائب سے نکلنے کے بعد اللہ کریم نے فرمایا آخری فائنل پرچہ ہے وہ ہے سادہ, کچھ اپنے بدن کے اندر آپ نے کچھ اطوار و عادات اپنانے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عشر من سنن الفطرہ کہ فطرت کے دس اخلاق اللہ کریم نے فرمایا حضرت ابراہیم سے کہ آپ اس کو پریکٹس کیا کریں. ایک, اپنے سر کے بالوں کو آپ درمیان میں کنگھی لگائیں, سائڈ پہ نا, درمیان میں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے درمیان میں کنگھی لگایا کرتے تھے, فرق الراس ایک بات. اور دوسری بات اللہ کریم نے فرمایا وقص الشوارب, اب کے جو مونچے ہیں اس کے کاٹیں, اور وہ اعفاء اللحیہ, اپنی داڑھی کو آپ لمبی رکھیں, قیوم جیسی نہیں, اپنی داڑھی کو آپ لمبی رکھیں. سنت کی باتیں بہت کرتا ہے لیکن سنت پہ عمل نہیں کرتا. اچھا تو اپنی داڑھی کو وہ آپ لمبی رکھیں. اور فرمایا ونتف الابت, یہاں کے جو بال ہیں وہ نکالیں, کاٹیں بھی نہیں, اس میں سنت یہ کہ آپ اسے نکالیں, لیکن جب آپ ایک بار اس کے کاٹنے کا عمل شروع کر چکے تو آپ نکالنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ وہ سخت ہو جاتے ہیں کاٹنے سے, تراشنے سے وہ سخت ہو جاتے ہیں. تو ابھی تو آپ نے تراشنا ہی ہے, جائز ہے, لیکن اصل سنت اور مستحب عمل یہ ہے کہ آپ اسے کاٹیں. اور یہ کہ آپ منہ دویا کریں, اور یہ ناک دویا کریں, اور دوسرا بقلم الاسفار, آپ اس طرح وہ بلیوں جیسے ناخنوں نے لگائے ہوئے ہیں اور ہماری بچیوں نے بھی لگائے ہوئے ہیں, کیونکہ اللہ کے نبی کے ہم فالوور توڑے ہیں, کیوں نہ امریکیوں کو فالو کر دیں, اتنے اتنے لمبے ناخن لگائے ہوئے ہوتے ہیں, کتنے بدنما معلوم ہوتے ہیں. لیکن جب ذائقہ خراب ہو جاتا ہے منہ کا, تو پھر چینی بھی تلخ لگی معلوم ہو جاتی ہے. صحیح, تو نبی کی سنت ہمیں تلخ معلوم ہوتی ہیں اور ان کے اتوار و عادات, اس لیے کہ بخار ملیریا ہے. اور دوسرا اللہ کریم نے فرمایا وہ حلق العانہ, ناف کے نیچے جو بال ہیں اسے آپ کاٹیں, اور والختان, اور بچوں کی ختنہ کرتے ہیں, والاستنجاء, اور آپ جب فارغ ہو جائیں تو آپ اپنے آپ کو صاف کریں. یہ آخری پرچہ تھا, اور یہ باقی سارے پرچوں اور امتحان کے مقابلے میں اور پریکٹیکلز کے مقابلے میں آسان پرچہ تھا, لیکن ڈگری تو آپ کو تب ملے گی جب آپ آخری پرچہ دے دیں گے. تو اللہ کریم نے اب اسے ڈگری کیا دے دی, منصب دے دیا کہ انی جاعلک کا للناس امام, آپ انسانیت کے امام بنائے گئے ہیں. کس کے امام؟ یہ امام بننا یہ آسان بات ہے نہیں, آپ انسانیت کے امام. اس قاری صاحب نے اپنا بیڑا غرق کر دیا ہے 15-16 سال, ٹکڑے کا کے, اور مسجدوں میں لوگوں کے تانے سن کے, تبھی تو یہ امام بن گئے ہیں, تبھی تو یہ امام بن گئے. اور ہم اسے اس طرح ڈیل کرتے ہیں جس طرح ایک بنگی کو اٹھا کر ہم ڈیل کرتے رہتے ہیں. اللہ رحم فرمائے, ہمارے وہاں تبلیغ کے بزرگ فرما رہے تھے کہ ہمارے یونیورسٹی میں بنگی کی تنخواہ اور امام کی تنخواہ ایک جیسی تھی, گریڈ ایک جیسا تھا. تو اس نے کہا کہ جب سید حامد حسن بلگرامی وائس چانسلر بن گئے تو میں اس کے پاس گیا کہ کم از کم ان کو, ان علماء کو اور اماموں کو تو بنگیوں کی گریڈ سے آپ علیحدہ کر دیں, چاہے ان کا گریڈ آپ نیچے رکھے لیکن وہاں وہ ایک سیکوینس میں لکھے ہوتے ہیں, امام مسجد اور انگریز اللہ رحم فرمائے جب ہمارے اوپر مسلط ہے سب کانٹیننٹ میں, تو انہوں نے لوگوں کو دو کلاسز میں تقسیم کر دیا تھا. ایک کو وہ کہتے ہیں کمیانے دے, اور دوسرے کو وہ کہتے تھے اشراف دے. ایک کو وہ کہتے تھے کمیانے دے یا ارزالے دے, اور دوسرے کو کہتے تھے اشراف دے, کہ دیز آر دا نوبل پیپل, کہ یہ شرفا ہیں اور یہ ڈاؤن ٹراڈن ہے اور رزیل ہیں. تو ان رزیلوں میں جب, حالانکہ انسانوں میں کوئی رزیل نہیں ہوتا, انسان تو اللہ تعالیٰ نے, ہاں چاہے ایک آدمی دولت کے حوالے سے یا خاندان کے حوالے سے, یعنی ہمارے ہاں ہم پٹھان اپنے آپ کو وہاں بڑے, یعنی میں جب اپنے گاؤں میں پھرتا رہتا ہوں کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو یہاں کے یوسف زئی ہیں, بڑے قبیلے سے ہمارا تعلق ہے. لیکن وہ لوگ جو بازار میں بیٹھ کر ہمارے جوتے سیتے ہیں, اور وہ لوگ جو بٹی کے سامنے بیٹھ کر ہماری درانتی اور وہ کرپے وغیرہ بناتے ہیں, یا وہ لوگ جسے ہم ترکان کہتے ہیں جو لکڑیوں کا کام ہمارے لیے کرتے ہیں, ہم انہیں کمیان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کمی. آپ کے پنجاب میں بھی یہ تصور ہے. ہاں تو ہمارے ہاں بھی یہی ہے, ہم نے تو بڑی محنت کر کے اور وہ یہ اس تصور کو الحمدللہ ختم کروا دیا کہ بھائی ہی از اے ہیومن بینگ اینڈ آئی ایم اے ہیومن بینگ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور میں نے تو ایک بار کہہ دیا, میں نے کہا کہ میری پورا قبیلہ جو میرا ہے, جو اشراف سمجھے جاتے ہیں, اگر ہم ہڑتال کر دیں تو دنیا کے نظام میں کوئی گڑبڑ نہیں آتی. اور میں نے کہا کہ اگر آج سارے مونچے آج ہڑتال کر دیں تو ہم تمام جوتوں بغیر پھرتے رہیں گے, کوئی جوتا نہیں ملے گا. تو میں نے کہا کہ دنیا کی زندگی تو ان کی محنت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, اور ہم نے انہیں کمیان بنا دیا ہے. تو اس وقت جب کمیان اور ارزال اور اشراف کا وہ ڈویژن انگریزوں نے کر دیا تھا, تو محکمہ مار کی کتابوں میں امام مسجد کو کمیان دے میں لکھا گیا تھا, کمیان دے, کہ یہ اس گاؤں کا کمینہ ہے. تو جب آپ پیغمبر کے مسلح پر کرے ہوئے آدمی کو کمینہ کہیں گے تو ببی تفاوت افغان نہیں ہو کہ غیرت دی کا ہے یہ علاج. علامہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ لا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں, زناریوں کو دیرے کو ہم سے نکال دو, اور وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فرمایا کہ اہل عرب سے ان کے روایات چھین لو, اہل عرب سے ان کے روایات چھین لو, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اور پیچھے فرمایا کہ افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج, کہ ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو, اور اقبال کے نفس سے لالے کی آگ تیز, ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے, وہ آدمی بھی ہمیشہ مسلمانوں کے لیے تڑپتے رہے کہ مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں. اس لیے کہ انگریزی فلسفے کو ہم اپنائے ہوئے ہیں, اور محمد کے فلسفے کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابراہیم سے اللہ نے کہہ دیا علیہ السلام کہ میں نے آپ کو لوگوں کا, انسانوں کا امام بنا دیا. کس کا امام؟ للناس, مسلمین نہیں کہا, للناس. اور یہی وجہ تھی کہ چونکہ وہ انسانیت کے امام تھے, تو مشرکین مکہ نے پیغمبر علیہ السلام سے کہا کہ ہم ابراہیم کے فالوور ہیں, یہودیوں نے کہا ہم ابراہیم کے فالوور ہیں, عیسائیوں نے کہا ہاں ابراہیم. اللہ کریم نے فرمایا ان اول الناس ابراہیم للذین اتبعون, ابراہیم کے فالوور وہ تھے جو اس زمانے میں اس کے ساتھ تھے, وہ ھذا النبی, اور یہ محمد ہیں, اور اس کے فالوور اصل میں ابراہیم کے فالوور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, اور جب ابتلا کر دیا ابراہیم علیہ السلام پر رب اس کے پروردگار نے, بِكَلِمَاتٍ, کلمات کا معنی کبھی قول کے معنی میں آتا ہے, کبھی عمل کے معنی میں آتا ہے, بے کلمات ان چند اعمال کے حوالے سے, چند اعمال کے حوالے سے, اور اعمال بھی چھوٹے موٹے نہیں تھے بھائی, حکمران سے مقابلہ, باپ سے مقابلہ, قوم سے مقابلہ, ہجرت کرنا, بچے اور بیوی کو لک و تک سارا میں چھوڑ دینا, یہ کوئی اچھی آسان باتیں نہیں, آگ میں کود پڑنا, بیٹے کو ذبح کرنا. اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ ابراہیم اتنی عظیم شخصیت تھی کہ جب اللہ کی بات آئی تو باپ کو قربان کر دیا کہ السلام علیکم, چلو بھائی جہاں بھی جانا چاہتے ہو جاؤ, میں اللہ کو تو آپ کے لیے نہیں چھوڑ سکتا. اور جب بیٹھے, حالانکہ دو رشتے سب سے زیادہ قریب ترین اور مقدس رشتے ہوتے ہیں, ایک احترام کا, دوسرا شفقت کا. احترام کا سب سے بڑھ کر رشتہ باپ کا, اور شفقت کا سب سے بڑھ کر رشتہ بیٹے کا. ابراہیم نے اللہ کے لیے احترام کا رشتہ بھی قربان کر دیا, شفقت کا رشتہ بھی قربان کر دیا, احترام والے رشتے سے کہہ دیا سلام علیکم چل. اور قرآن نے فرمایا کہ فلما تبین له انه عدو للہ, جب ابراہیم پر حقیقت آشکار آ گئی کہ میرے باپ تو اللہ کے دشمن ہے, تبرأ منہ, ابراہیم نے فرمایا ہیو نو اینی کنیکشن ود یو, کوئی تعلق نہیں میرا آپ کے ساتھ, ان ابراہیم لأواہ حلیم. اللہ کریم فرماتے ہیں ابراہیم سے ذرا سبق لیجئے کہ اللہ کے لیے کس قسم کی قربانی دینی. اور جب بیٹے کا مسئلہ آیا تو بیٹے سے کہہ دیا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے, اور بیٹا بھی بیٹا تھا, یہ فیضان نظر تھا, یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی. یہ گلا حاضر, باپ کو قربان کر دیا, بیٹے کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا علیہ الصلوۃ والسلام. تبھی تو امام انسانیت بن گئے, ہم مفت میں امام بن جاتے ہیں, ایم ڈی کی ڈگری لے کر امام بن جاتے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, اور جب ابتلا کر دیا, ابتلا کا تصور آپ ذہن میں یاد رکھیے کہ یہ کوئی لکھنے والا ایگزام نہیں ہے, یہ جان جوکوں میں ڈالنا ہے, ٹھیک ہے, ہاں جان آزمائش میں ڈالنا ہے, ہاں پریکٹیکل لائف. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, اور جب ابتلا کر دیا ابراہیم پر اللہ پروردگار نے, بِكَلِمَاتٍ چند اعمال کے حوالے سے, فَأَتَمَّهُنَّ فَأَكْمَلَهُنَّ, ابراہیم نے اسے کامل مکمل کر کے دکھایا. کوئی ایسا بھی نہیں کہ وہ اے مائنس لے گیا یا بی پلس, وہ اے پلس پلس پلس لے گیا تمام چیزوں میں. کتنے سارے پلس آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے 0.0001 بھی اسی سے کوئی نمبر نہیں کاٹا گیا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اس نے اس کا اتمام کر کے دکھایا. قالا, کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے, انی جائلک, تحقیق میں جائلک, بنا رہا ہوں آپ کو, للناس, انسانیت کے لیے, اماما, امام مقتدا, پیشوا. قالا, کہہ دیا ابراہیم نے, ومن ذریتی, اور میرے اولاد سے بھی آپ امام انسانیت بناتے رہے, کیونکہ ہر ایک آدمی اپنی اولاد کے لیے بھی خیر مانتا ہے, لیکن جو چیز آدمی کی نظر میں خیر ہو تو وہی خیر مانتا رہے. اب اگر مجھے مولوی بننا خیر معلوم ہوتا ہے تو میں چاہوں گا کہ میرے بچے بھی مولوی بنے, اور اگر مجھے ڈاکٹر بننا خیر معلوم ہوتا ہے تو میں چاہوں گا کہ میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے یا سائنٹسٹ بنے. کیا اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانیت کو اللہ کی جانب گائیڈ کرنا یہ دنیا میں سب سے بڑی خیر تھی, تو اس نے کہہ دیا کہ اللہ میری اولاد سے بھی اس قسم کے امام بناتے رہے. قال ومن ذریتی, اس نے کہہ دیا, ومن ذریتی, اور میری اولاد سے. قال, فرمایا اللہ تعالیٰ نے, لا ینالو عادی الظالمین, لا ینالو, نال یا نالو, کسی چیز کو پا لینا, کسی چیز کو پا لینا یا کسی چیز کا پہنچ جانا, لا ینالو عادی الظالمین, اور نہیں پہنچے گا یہ میرا وعدہ, الظالمین, آپ کے اولاد میں سے ظالموں کو, جو عادل ہوں گے انہیں امام بناتے رہیں گے, ظالموں کو میں کبھی امام نہیں بناؤں گا. اور ظالم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے احکام کو پامال کرتا ہے. ظالم کون ہوتا ہے؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ, اور جب جعلنا ہم نے بنا دیا البیت, بیت اللہ شریف کو, مثابتاً مرجعاً, مثابتاً مرجعاً, اور جب ہم نے بنا دیا البیت, بیت اللہ شریف کو, مثابتاً مرجعاً, جائے رجوع, ریٹرننگ پوائنٹ. کیا پوائنٹ؟ ٹرننگ پوائنٹ نہیں, ریٹرننگ پوائنٹ, کہ آپ جہاں بھی گھومیں واپس وہاں چلے جائیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ, اور جب ہم نے بنا دیا البیت, بیت اللہ شریف کو, مثابتاً, جائے رجوع. کیا جائے؟ آدمی جات پہ چلا جائے, ظہر کا وقت آ جائے تو رجوع کر جاتا ہے کہاں؟ بیت اللہ شریف کو. کہاں؟ بیت اللہ کے, منہ کر لیتا ہوں بیت اللہ کی طرف. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ, جائے رجوع انسانیت کے لیے, اور کن انسانوں کے لیے؟ کامل انسانوں کے لیے جو مسلمان ہوتے ہیں. مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا, اور جائے امن بنا دیا بیت اللہ شریف کو, جائے امن بنا دیا. اب جائے امن دو حوالوں سے, ایک تو یہ کہ کافر وہاں داخل نہیں ہو سکتا, ریسٹرکٹڈ ایریا فار نان مسلم, جب آپ جائیں گے حرم کے کچھ حدود ہوتے ہیں, حرم کے, آپ جب جدہ سے جائیں گے تو مکہ معظمہ سے 24 میل باہر وہاں پہ بہت بڑا سائن بورڈ لگا ہوا ہے, ہاں وہاں پہ, اور فری وے کو دو جگہوں پہ تقسیم کیا گیا ہے, جو فری وے ہے بڑی اس کو دو جگہوں پہ تقسیم کر دیا گیا ہے, تو وہاں پہلے کا فار نان مسلم, ایگزٹ فار نان مسلم, کہ یہاں سے نکل جائے, یہاں پہ آپ جاؤ گے تو پولیس پکڑ لے گی آپ, کیونکہ ریسٹرکٹڈ ایریا ہے فار نان مسلم, صحیح, تو وہاں لکھا ہے فار نان مسلم, اور یہاں پہ بس آٹومیٹکلی ہو تو مسلم ہی ہے, لیکن ایگزٹ فار نان مسلم لگا دیا ہے تو کوئی نان مسلم وہاں جا نہیں سکتا, صحیح ہے. ایک تو یہ کہ اس حوالے سے جائے امن قرار دیا, کیونکہ نان مسلم وہاں جائے گا تو مسلمانوں کے مرکز کے خلاف کنسپیریسی یہ کرے گا, اور کیا کچھ کرے گا, سازش ہی کرے گا. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے جو عربین پیننسلہ ہے اس میں یہود و نصارہ کو نہ چھوڑیں, اخرج الیہود و نصارہ من جزیرۃ العرب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جزیرۃ العرب میں یہود و نصارہ کو قطعاً نہ چھوڑیں. اور علی عبد الرحمن الحذیفی نے اپنا خطبہ اسی پر دے دیا ہے, اسی پر جہد کا مظاہرہ کر دیا اس خدا کے بندے نے. ایسی خبر لی ہے, ایسی خبر لی ہے کفار کی, کیسٹ آپ لوگوں کو سننی چاہیے, لیکن آپ نے اس کے لیے کتنی قیمت ادا کرنی ہے کیسٹ کے لیے؟ ہاں یہ صحیح, ہم کیونکہ ہم ایک فنڈ قائم کرنا چاہتے ہیں, تو میں اور قاری صاحب آپ کو کیسٹ فراہم کرتے رہیں گے, فنڈ کا ذمہ دار کوئی بھی ہو, ہم نہیں. آپ کہیں وہاں اپنی دکان میں لگا دے پیسہ. تو اسے وہ نہ حل ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, جب ایک جگہ فتح ہو گیا تو اس صحابی نے کہہ دیا, اس نے اخلاص کی بنیاد پر کہہ دیا, حالانکہ صحابہ تو بڑے پاک لوگ تھے. تو اس نے کہہ دیا کہ جی اگر آپ مجھے وہاں سے مدار لگا دیں, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا نؤمر من استأمر نہ ہو, جو آدمی عہدہ چاہتا ہے ہم کو عہدہ دیتے ہی نہیں. وائز جعلنا البیت, تو حضور نے ہمیں جنرل پرنسپل دے دیا, تو آپ تو نا اہل ہو گئے. آپ خاموش رہتے, خاموشی میں برکت ہے. اور آپ کو لے ڈوبے آپ کی بات, اور قیوم کو تو ہمیشہ اپنی باتیں لے ڈوبتی ہیں. وائز جعلنا البیت مثابۃ للناس, اور جب جعلنا البیت, ہاں تو آپ قتل, آپ تو قتل و قتال کرتے رہتے. وائز جعلنا البیت, آپ کے قتل و قتال کا وہ آپ کی اپنی گاڑی اسی کا مظہر ہے, جا کے دیکھیں. وائز جعلنا البیت, آپ کے قتل و قتال کی مظہر وہ آپ کی گاڑی ہے, آپ اسے ٹکر دے چکے ہیں, لگ تو کیا گئی, یہی تو میں بتا رہا ہوں, تازہ قتل کیا ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ, اور یاد کیجئے جب بنا دیا ہم نے البیت, بیت اللہ شریف کو, مثابتاً جائے رجوع للناس, کامل انسانوں کے لیے, نیک انسانوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے. وَأَمْنَا, اور امن بنا دیا ہم نے بیت اللہ کو, امن کا ایک معنی ہے مأمون, ہم نے محفوظ بنا دیا اسے غیر مسلموں کے داخلے سے, کہ غیر مسلم وہاں داخل نہیں ہو سکتے. اور دوسرا امن کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اسے جائے امن بنا دیا. تو شریعت میں تین چیزیں ہیں جس کے پس منظر میں کسی آدمی کا خون کرنا حکومت کے لیے جائز ہو جاتا ہے, ایگزیکیوٹ کرنا اسلامی حکومت کے لیے بلکہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اسے ایگزیکیوٹ کر دیں. ایک, بزنن بعد احسان ہے, بزنن بعد, جب شادی شدہ مرد یا عورت وہ زنا کا ارتکاب کرے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اسے حد سے گزار دے. کس سے گزار دے؟ سنسار کر دے کہ مر جائے. ایک, اور دوسرا او بقتل نفس بغیر نفس, کہ ایک آدمی کسی انسان کو بغیر کسی جسٹ کاز کے مارے, قتل عمد کرے, تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے. اور تیسرا, او بے ارتداد بعد الاسلام, یا کوئی مسلمان ایمان کے بعد مرتد ہو جائے. مرتد حضرت عثمان کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو اب یہ تین لوگ اگر حرم سے باہر ان جرم کا ارتکاب کر گئے, حرم کی اپنے حدود ہیں, حرم مسجد کو نہیں کہتے, حرم کی اپنی ایریا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, جس طرح میں نے کہہ دیا کہ جدے کی طرف سے 24 میل باہر حرم کے حدود شروع ہو جاتے ہیں. اگر انہی حدود کے اندر ایک مسلمان مرتد ہو گیا, یا ایک مسلمان قتل کر گیا, یا ایک مسلمان حرم سے باہر زنا کر گیا اور پھر دوڑ کے اس آیت کا سہارا لے کر داخل ہو گیا وہاں, ہاں حرم میں داخل ہو گیا, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ وہ من دخلہ کان آمنا. اب وہ جو داخل ہو گیا ہے وہاں آپ اس کے ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے, آپ اس پر دانا پانی بند کر دیں, آپ اس پر وہاں کھانا پینا بند کر دے تاکہ وہ مجبور ہو کر حرم کی سرزمین سے باہر نکل جائے. اور جیسے ہی باہر نکل جائے وہاں پولیس والے کھڑے ہوں گے, چلو آئے آپ کو محکمے کے پاس لے چلتے ہیں. لیکن جو آدمی حرم کے حدود کے اندر ان جرائم کا ارتکاب کرے تو وہاں تو اس کے داخلے کا تصور نہیں, وہ تو آلریڈی داخل ہے, تو پھر حرم اس کے لیے امن نہیں ہے, پھر اسے وہاں پہ ہی سزا دی جائے گی. ومن دخلہ کان آمنا, اور جو داخل ہو گیا حدود حرم میں کان آمنا تو محفوظ ہو گیا. وللہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اور آپ اتخذوا من مقام ابراہیم, بنائیے مقام ابراہیم کو مصلی, نماز کی جگہ. مصلی کا معنی, اس مصلی کو مصلی کیوں کہتے ہیں؟ نماز کی جگہ ہے. واتخذوا, اور آپ بنا دیجئے من مقام ابراہیم, مقام ابراہیم کو مصلی, ہاں جائے نماز یا نماز کی جگہ. اب مقام ابراہیم کیا چیز ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام گارا مٹی دے رہے تھے, تو وہاں پہ ایک پتھر تھی, اسی پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر دیوار بنا دے رہے, تو وہ پتھر آپ بھی وہاں پڑی ہے بیت اللہ کے دروازے کے بالکل سامنے میدان میں, صحیح ہے, اور اس سے شیشے کا ایک جنگلہ وہ اس کے ارد گرد لگا دیا ہے, شیخ زاہد ارد گرد ایک جنگلہ لگا دیا گیا ہے, اور وہ اتنا پتھر ہے, اور اس پتھر میں حضرت ابراہیم کے دونوں قدم اس طرح دنسے ہوئے ہیں جس طرح آپ کسی کیچڑ میں اپنے قدم رکھے اور وہ دنس جائیں, تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں قدم وہ اسی میں دنس, اسے کہتے ہیں مقام ابراہیم. کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم, جو ابراہیم کے کڑے ہونے کی جگہ تھی علیہ الصلوۃ والسلام. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے ہاتھ سے پکڑے ہوئے معلم کا کردار ادا کر رہے تھے, حضرت عمر سے کہا کہ آپ یہاں سے طواف شروع کر دیں گے, استلام الحجر کر کے بسم اللہ اللہ اکبر, حجر اسود کو اس طرح کر دے بسم اللہ اللہ اکبر, اور پھر شروع ہو جائیں. یہ ہے مقام ملتزم, تو حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر آپ مقام ملتزم میں بیت اللہ شریف کے ساتھ اس طرح معانقہ کر کے روئے روئے اپنا گال بھی لگائیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اور پھر جب آگے لے آئے تو فرمایا دس از سدہ, یہ ہے اس کے دروازے کا نیچے والا حصہ, بیت اللہ کے دروازے کا نیچے والا حصہ. جب آدمی اس طرح پنجوں پہ کڑا ہو جاتا ہے تو تبھی نیچے والے حصے کو پہنچ جاتا ہے, کیونکہ وہاں سیڑھی لگا دیتے ہیں داخل ہونے کے لیے. صحیح. اور پھر مقام ابراہیم, کہ یہ ہے میرے جد امجد حضرت ابراہیم کے کڑے ہونے کا پتھر, مقام ابراہیم. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا نتخذ مصلی, یہ جو طواف میں جو ہم دو رکعت واجب ادا کر دیں تو یہ مقام ابراہیم کے قریب ادا نہ کر دیں. اس نے تمنا ظاہر کیا تو جبریل امین ایٹ دا مومنٹ آئے کہ وہ تخذو من مقام ابراہیم مصلی. یہ عمر کی تجویز اچھی ہے, یہ اللہ کا حکم بھی ہے. اسے کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی آف دی ہارٹ اینڈ مائنڈ آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا صاف و شفاف قلب و دماغ دے دیا تھا کہ جو اللہ کا حکم تھا ابھی نیچے نہیں آیا, وہاں سے ریفلیکٹ ہو گیا حضرت عمر کے قلب و دماغ میں. اور 18 جگہ ایسے امام بخاری نے نقل کی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی مشورہ دے رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, رائٹ اوے جبریل امین آتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے ابھی نازل ہونے کی دیر تھی, لیکن عمر نے ڈیمانڈ کر دیا تو یہ حکم. تو ایک ہی ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اور آپ بنا دیجئے مقام ابراہیم کو جائے نماز. وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل, وعہدنا اور وعدہ کیا تھا ہم نے, وعدہ لفظ کا معنی تو یہ کہ وعدہ کیا تھا, لیکن وعدہ کبھی حکم کے معنی میں آتا ہے کہ وعہدنا اور حکم دیا تھا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو ان طہرا بیتیا, کہ آپ پاک کیجئے بیتیا میرے اس گھر کو, للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے, والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے, والرکع سجود اور نماز پڑھنے والوں کے لیے. رکع کا معنی رکوع کرنے والا ہے اور سجود کا معنی سجدہ کرنے والا, تو رکوع اور سجدہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ نمازی ہوتے ہیں. وعہدنا اور حکم دیا تھا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو ان طہرا, کہ آپ دونوں پاک کر دیجئے بیتیا میرے اس گھر کو, للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے, والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے, والرکع السجود اور نمازیوں کے لیے. واذ قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا, اب جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں یہ بیت اللہ کو آباد کر رہے تھے وہاں کوئی شہر اور ٹاؤن نہیں, کوئی شہر اور بڑا ٹاؤن نہیں, ایک اسماعیل ہے تو دو چار آدمی اور رہ رہے ہیں. تو اس نے کہہ دیا کہ خداوندا اس جگہ کو اجعل هذا بلدا, خداوندا اسے ایک شہر بنا دے, ٹاؤن بنا دے, اور پھر آمنا امن دینے والا بنا دے. اجعل هذا بلدا, خداوندا اس کو آپ شہر بنا دے, ہاں آمنا اور امن دینے والا بنا دے. اب دیکھیے دوسری جگہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے, وہاں یہ لفظ بلدن جو ہے اسی کے اوپر الف لام داخل کیا گیا ہے کہ رب اجعل هذا البلد آمنا, وہاں هذا بلدن نہیں ہے, هذا البلد. جب الف لام آ جاتے ہیں وہ پراپر بن جاتا ہے, وہ عربی میں کیا ہو جاتا ہے؟ پراپر ناؤن بن جاتا ہے. جب بلدن تو وہاں کوئی ناؤ ایک تصور ہوتا ہے, بلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا, کہ خداوندہ اس شہر کو آپ امن دینے والا شہر بنا دے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, اور جب کہہ دیا ابراہیم نے رب اجعل خداوندہ بنا دیجئے هذا اس جگہ کو بلدن ایک شہر اور ٹاؤن, بلد اصل کہتے ہیں ٹاؤن کو, شہر کو کہتے ہیں مصر, شہر کو کیا کہتے ہیں؟ مصر یا مدینہ, مصر یا یہ مدینہ کو مدینہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا پہلا نام تھا یثرب, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کا نام رکھا گیا مدینہ النبی, نبی کا شہر, نبی کا شہر, تو مدینہ, اور اب اس کا پراپر ناؤن بن گیا. حالانکہ مدینہ یہ ہے کامن ناؤن, کسی شہر کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ کہیں گے کہ مدینہ تو رائٹ اوے ذہن دوڑ کے کہاں چلی جاتی ہے؟ سعودی عرب میں, جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, کیونکہ وہ پراپر ناؤن بن گیا اب اس کے لیے. رب, یعنی جس طرح اب ہم کہہ دیتے ہیں کہ مؤذن صاحب کو آواز دیں, اب مؤذن ایک کامن ناؤن ہے, کوئی بھی آزان دینے والا مؤذن ہوتا ہے, لیکن جب ہم یہاں کہیں تو حنیف مراد ہوگا. اس لیے تو آج کسی نے پوچھا کہ مؤذن کہاں ہے, حالانکہ مؤذن بہت سارے ہیں, مؤذن بہت سارے, لیکن جب اس نے کہا کہ مؤذن کہاں ہے تو کیا مراد تھا کہ حنیف کہاں تھے, کیونکہ اب اس کا پراپر ناؤن بن گیا ہے. کیا بن گیا ہے؟ پراپر ناؤن بن گیا ہے. کہ رب اجعل هذا بلدا, خداوندہ بنائیے اس جگہ کو بلدن ٹاؤن, آمنا امن دینے والا, ورزق آلہ من الثمرات, ورزق اور رزق دیجئے آلہ اس کے باسیوں کو, من الثمرات ہر قسم کے میووں سے, ہر قسم کے پھلوں سے, من ان لوگوں کو, آمنا جو ایمان لائے ہیں, منہم ان کے باسیوں میں سے, اللہ پر اور روز آخرت پر. قالا, فرمایا اللہ کریم نے, ومن کفرا, اور جس نے کفر کیا, فامتعوه قلیلا, میں کچھ نفع دوں گا اسے بھی تھوڑی مدت کے لیے, تو تبھی تو 500 سال وہاں مشرکین ہی سب مزے لوٹتے رہے, ابو جہل مزے لوٹتا رہا, ابو سفیان مزے لوٹتا رہا کفر کے باوجود, ابو لہب بھی لوٹتا رہا. قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا وہ تخطف الناس من حولہم, کہ پوری عربین پیننسلا میں ٹرائبل جھگڑے اتنے زوروں پر تھے کہ ایک گاؤں کو آگ لگا دی گئی, دوسرے کو آگ لگا دی گئی, فلاں قبیلے کو جلاوطن کیا گیا. لیکن ابو جہل اینڈ کمپنی جو مکے میں رہ رہے تھے, شرک کے باوجود لوگ ان کو احترام دے رہے تھے کہ بیت اللہ کے صادم ہیں, یہ بیت اللہ کے خدام ہیں. تو اللہ کریم نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ ہاں تھوڑی مدت کے لیے میں یہاں کے باسیوں کفاروں کو بھی نفع دیتا رہوں گا. وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَسْتَرُّهُ, پھر میں اسے لے چلوں گا الی عذاب النار, جوزخ کے عذاب میں, وبئس المصیر, اور بہت بری جگہ ہے وہ رجوع کے لیے. الحمدللہ. آیت نمبر 124, صلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن, اور جب ابتلا کیا, آزمائش کی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر, اس نے اس کا اتمام کر دیا, اکمال کر دیا, اس نے کوئی کوتاہی نہیں دکھائی. قال انی جاعلک للناس اماما, فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی جاعلک, میں نے بنا دیا ہے, میں بنانے والا ہوں آپ کا, للناس, پوری انسانیت کے لیے, اماما, امام, میں پوری انسانیت کے لیے آپ کو امام بنانا چاہتا ہوں. اب امام کیا چیز ہے؟ تو شریعت کے کئی سارے اصطلاحات ہیں, شریعت کے کئی سارے اصطلاحات ہیں. اللہ کریم نے جو انسان کو پیدا فرمایا تو دو خصوصیتیں اور دو جواہر اسے دیے ہیں, ایک کو کہتے ہیں بہیمیت یا حیوانیت, اور دوسرے کو کہتے ہیں ملکیت یا فرشتگی کی خصلت. یہ انسان کمبینیشن ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا, انہیں عقل کی دولت سے نوازا, سمجھ اور سکل اور وزڈم کی دولت سے نوازا, اور اللہ نے حیوانات کو پیدا فرمایا اور انہیں شہوت اور خواہشات دی, دے ڈونٹ نو اینی تھنگ بٹ اونلی خواہشات اینڈ لسٹ اینڈ ڈیزائرز. اور اللہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا تو انہیں ایک خصلت فرشتوں والی دے دی عقل, اور دوسری خصلت حیوانوں والی دی دی شہوت, کیونکہ یہاں امتحان مقصود تھا, اس لیے دونوں کو مکس کر دیا, کیونکہ اسے امتحان سے گزارنا ہے, انہیں امتحان سے گزارنا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اس نے خواہشات کو دبانا نہیں, خواہشات کو سائقل کرانا ہے, خواہشات کو مہذب کروانا ہے, کیونکہ شریعت اسلامی کبھی کسی کی خواہشات کو دباتا نہیں, کیونکہ وہ تو نیچر کے تقاضے کے خلاف ہے. شریعت کبھی کسی سے نہ کہتا اور نہیں کہتا کہ آپ کانا نہ کائیں, آپ اچھے کپڑے نہ پہنے. جب صحابہ کرام نے ایک بار یہ ارادہ کیا کہ لا ننام علی الفراش, کہ ہم نرم بسترے پر اور میٹرس پہ نہیں سوئیں گے, ولا ناکل اللحوم, ہم لیم کا گوشت نہیں کھائیں گے, اس سے نفس بڑھتا رہتا ہے, ولا نباشر النساء, بیویوں کے ساتھ نہیں ملیں گے, اس سے آدمی کو خوشی محسوس ہوتی ہے, ولا نفعل کذا وکذا, ولا نلبس الرقاق, بہترین کپڑے نہیں پہنیں گے. تو جبری امین تشریف لے آئے, قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق, کہ میرے نبی آپ کہہ دیئے ان سے کہ یہ آپ کو کس نے سمجھایا, اللہ کریم نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ کس نے آپ کے اوپر حرام قرار دی. من حرم زینت اللہ والطيبات من الرزق, اس میں حرام کوئی چیز نہیں. آپ اچھے کپڑے پہ تم شوق سے کالج میں پلو اور پارک میں پولو, اور جائز ہے غباروں پہ اڑو, چرخ پہ جھولو, بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو اس کے آستین وہ ذرا پٹے ہوئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہہ رہے خدا کے بندے اولا تستتی, آپ کا بس نہیں چلتا؟ اس نے کہا لی من الضروع والضروع کذا وکذا, میرے تو اتنے فصل ہوتے ہیں اور اتنے میرے مال مویشی ہیں اور اتنے میرے خزانے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فہل لا یرا علیک اثرھا, اللہ نے آپ کے ساتھ جو احسان کیا ہے اس کا اثر آپ کے بدن پہ ظاہر کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ تو اب ملکیت اور بہیمیت دونوں چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے دے دی, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ بہیمیت اور حیوانی خواہشات کو مہذب اور مسقب بنا دیں, اسے کلچرڈ کر دیں, اسے مہذب بنا دیں, اسے تہذیب دے دیں, اسے تہذیب دے دیں, اور ملکیت کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے. اب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں مختلف انواع ہوتے ہیں, مختلف اقسام ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بہیمیت اور حیوانیت غالب ہوتی ہے اور ملکیت ان کی کمزور ہوتی ہے, فرشتوں والی خصلت اس کی کمزور اور حیوانی صفت ان کی زیادہ زوراور ہوتی ہے. تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ لڑنے جھگڑنے کے لیے ہر وقت ٹیک ٹاک رہتے ہیں, چاہے دین کے لیے اگر لڑنے جھگڑنے کا موقع آئے تو بہت سارے ایسے لوگ جو بہیمیت کی وجہ سے فسق و فجور میں مبتلا ہیں میدان جہاد میں وہ کرشمے دکھا دیتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے. صحیح, ہمیں تو تجربہ ہو گیا ہے, ہمیں تو تجربہ, ہم جیسے مولوی جب زور آ جاتا وہاں تور گھر میں, جب زور آ جاتا تور گھر میں یا شہرا میں جب روسیوں کی طرف سے زور آ جاتا تو ہم جیسے صوفی ہم پیچھے ہٹ جاتے, اور وہ لوگ جو فسق و فجور میں مبتلا تھے وہ بالکل دوڑ پڑتے ان کے اوپر, حتیٰ کہ وہ یہ چاہتے کہ اس طیارے کے ساتھ میں کشتی لڑوں, اس طیارے کے ساتھ یہ فائٹر کے ساتھ کشتی لڑو. تو اس لیے کہ ان کی بہیمیت زور پر تھی. گو کہ وہ نمازوں کے اتنے پکے عادی نہیں تھی, کریں ہفتہ میں 2 نمازیں پڑھی اور کہیں 3 نمازیں پڑھی, کہیں 3 نمازیں پڑھی اور کبھی ہفتے میں 1 ہی نماز نہیں پڑھی. لیکن جب دین کے لیے لڑنے کا مسئلہ آیا تو ہم مولیوں سے اور تہجد گزاروں سے وہ زیادہ آگے چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بہیمیت زوروں پر تھی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ملکیت زوروں پر ہوتی ہے, بہیمیت ان کی کمزور ہوتی ہے. تو ملکیت کے حوالے سے جی مسجد ہے اور تہجد ہے اور نفل ہے اور تلاوت ہے اور سب کچھ ہے, سب کچھ ہے, لیکن اگر آپ اسے کہہ دیں کہ کچھ قربانی کے جوہر دے کانے تو وہ کہتے کہ میں مرغ ہوں لیکن ذبح کے لیے نہیں. وہ مرغ ہوتا ہے لیکن ذبح کے لیے. میں معذرت سے اپنی بات کرتا ہوں, میں اس قبیلے سے ہوں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے تو بڑا ٹھیک ٹھاک تکڑا ہوں, بیانات دینے کے لیے بھی ٹھیک ٹھاک تکڑا ہوں. اگر آپ روزے مجھ سے رکھوائے تو ٹھیک ٹھاک, سبق مجھ سے دلوائے, لیکچر دلوائے تو ٹھیک ٹھاک, لیکن اگر آپ کہیں کہ اللہ کے لیے کوئی جدوجہد کرنی ہے, کچھ پیسے جیب سے نکالنے نہیں ہے. اس لیے میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ جو بات کہتے ہیں اسی کو عملی جامہ پہناتے رہیں. اگر آپ کہیں کہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ لگانا 49 کروڑ کا ثواب, وہ آپ کو مل جائے گا, اور جب آپ کی نوبت آئے تو آپ پھر پیچھے ہٹیں تو لوگ کیسے مانیں کہ آپ ٹھیک بولتے ہیں, یہ آپ گپ لگاتے ہیں اسے, کیونکہ ابھی تک آپ کا اپنا عقیدہ اس کے اوپر نہیں بنا, آپ کا اپنا عقیدہ اسی چیز کے اوپر نہیں بنا. خامخواہ لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے کہ اس آدمی کی ملکیت تو ہے لیکن بہیمیت اس کی ختم ہو چکی ہے. بہیمیت اس کے صرف کھانے پینے کے لیے ہے اور کوئی جوہر نہیں دکھا سکتا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بہیمیت بھی زوروں پر ہوتی ہے اور ملکیت بھی عالی ہوتی ہے, تو وہ دونوں میدانوں میں جوان مرد ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ملکیت بھی کمزور اور بہیمیت بھی کمزور, تو وہ نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے, اور نہ خدا ہی ملا اور نہ وصال صنم. اب جن کی ملکیت بھی عالی ہو اور بہیمیت بھی زوروں پر ہو, تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہیں خطاب دے رہتے ہیں, ٹائٹل دے رہتے ہیں مفہمین کا. جیسے مفہم کہتے ہیں, کیا مفہم؟ مفہم ہے افہام سے, افہام سے, اور افہام کا معنی ہے کسی کو سمجھانا یا کسی کو فہم دینا. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں فہم دیا گیا ہے, جسے سمجھ بوجھ عطا کی گئی ہے, جنہیں دانش مندی اور سکل دیا گیا ہے. تو یہ جو مفہمین ہوتے ہیں, تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مفہمین قسم کے لوگ وہ اس نظام مطلوب کے اقامت کے لیے تگدو کرتے رہتے ہیں جو نظام اللہ کو مطلوب ہو. اللہ کو کون سا نظام مطلوب ہے؟ اللہ کو وہ نظام مطلوب ہے جس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرایا جائے, دین سماوی کی اتباع کی جائے, اور وہاں پہ کسی انسان کو بھی تکلیف نہ ملے اور امن و امان کا دورہ ہو. چار فیکٹرز ہیں اس کے. اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا, شریعت منزلہ کا اتباع کرنا, 2 چیزیں ہو گئی, انسان کی ضروریات پوری کی پوری اسے ملنا, اور بدمنی کا نہ ہونا, فساد کا نہ ہونا. یہی نظام اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ یہی نظام اللہ کی زمین پر ہونی چاہیے. تو یہ مفہمین اسی نظام کے اقامت کے لیے جدوجہد کرتے ہیں, اسی کے لیے تگدو کرتے ہیں, اپنی زندگی اسی کے لیے وہ وقف کر دیتے ہیں. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کی ملکیت عالی, بہیمیت طاقتور, اور وہ اس تگدو میں لگے ہوں, تو اللہ کریم کی جانب سے انہی پر علوم الہیہ کی بارش ہوتی ہے. کیا ہوتی؟ علوم الہیہ کی. کس کی؟ علوم الہیہ کی بارش ہوتی ہے. اب یہ مفہم کس قسم کا آدمی ہوگا؟ اس کا مزاج معتدل ہوگا. مفہم کا مزاج معتدل, یہ ہر وقت سیریس بھی نہیں ہوگا اور ہر وقت ہنستا بھی نہیں رہے گا. یہ ہنسنے کے موقع پر تبسم بھی کرتا رہے گا, خوش مزاجی بھی کرتا رہے گا, اور جب جرت کا موقع آئے تو اس سے بڑھ کر غسیل آدمی بھی کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ اگر یہ صرف غسیل مزاج رکھتا ہے تو کوئی اس کے پاس آئے گا نہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہہ دیا کہ اگر آپ کی طبیعت درست ہوتی, سخت ہوتی, اور آپ بات بات پہ غصہ ہوتے, تو یہ لوگ کب کے آپ کو چھوڑ جاتے, یہ لوگ کب کے آپ کو چھوڑ جاتے, آپ اکیلے رہ جاتے. تو ایک تو یہ کہ مفہم کا مزاج وہ معتدل ہوگا, ایک اس کی صورت وہ بھی اٹریکٹیو ہوگی, اور اس کی سیرت, وہ تو کیا کہنا ہے, سبحان اللہ, شکل بھی اللہ تعالیٰ نے اچھا دیا ہوگا اور اس کی سیرت بھی بہترین ہوگی. اور شکل کے اچھے ہونے کا یہ معنی نہیں کہ وہ سرخ سفید ہوگا. بعض اوقات آپ کو ایک بالکل بلیک قسم کا آدمی ملے گا, لیکن جب آپ اس کے چہرے پر دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو نورانیت محسوس ہو جائے گی کہ آدمی کا رنگ تو بلیک ہے لیکن اس میں وہ نورانیت. اور بعض اوقات بہت سرخ سفید, لیکن دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں اس سے نفرت آ جائے گی, نفرت بڑھ جائے گی, کیونکہ وہ نورانیت نہیں ہوتی. تو صورت و سیرت دونوں ان کے موزون ہوں گے. تیسری چیز, وہ استقلال, استقامت اور پامردی کا پیکر ہوگا, اس میں اضطراب نہیں آئے گا. حالات جیسے تیسے بھی ہوں, اس کی استقامت اور استقلال میں کوئی فرق نہیں آئے گا. وہ ہر جگہ بالکل چٹان کی طرح کڑا رہے گا. حالات اچھے ہوں تو بھی چٹان کی طرح، اور حالات برے ہوں تو بھی چٹان کی طرح اسے فیس کر رہا ہے اور مقابلہ کر رہا ہے. وہ اپنی زندگی میں اور زندگی کے ہر میدان میں بہترین طریقوں کا پابند ہوگا، وہ طریقے جو انسانیت کے نزدیک بہترین طریقے سمجھے جاتے ہیں. عبادات میں وہ اچھے علامات کا حامل ہوگا، انسانوں کے ساتھ عدل کرنے والا ہوگا، اللہ کی مخلوق کے لیے منفعت کا سوچ رکھنے والا ہوگا کہ اللہ کی مخلوق کو نفع کیسے پہنچے گا، انہیں خیر کیسے پہنچے. وہ کبھی کسی کو قصدن بالذات تکلیف نہیں دے گا، الا کہ اگر کوئی آدمی اور اسے ختم کرنا یا اسے راہ سے ہٹانا عوام الناس کے لیے مفید ہو تو وہاں اس آدمی کو ختم کرنے سے پھر وہ منہ نہیں موڑے گا. اس مصیبت کو، اسے کہتے ہیں جزوی مصیبت، اس جزوی مصیبت کو ایک کلی منفعت کے لیے وہ فوراً ختم کر دے گا. اس کے کلام، اس کے بات چیت اور اتوار و عادات میں یہ چیز ظاہر ہوگی کہ یہ اللہ ذوالجلال کا مؤید ہے. پروردگار عالم بات میں بھی اس کی تائید کرتا رہتا ہے، افعال اور اتوار و عادات میں بھی اس کی تائید کرتا رہتا ہے، اور بعض اوقات تائید غیبی کے واقعات اسی کے حوالے سے رونما ہوتے رہیں گے. تائید غیبی مثلا کسی نے اسے تکلیف دے دی اور رائٹ اوے وہ آدمی مکافات عمل کا شکار ہو گیا، اسے کہتے ہیں تائید غیبی، کہ اللہ کریم اس کے اوپر اپنا سایہ برقرار رکھتا ہے کہ اس آدمی سے میں نے کام لینے ہیں. اس کی ادنا مشقت سے اس کے لیے وہ دروازے کھل جاتے ہیں کہ باقی لوگ سال ہا سال لگے رہیں، ان کے لیے وہ ایک دروازہ بھی نہیں کھلتا. ان کے انواع ہیں نو، یہ مفہمین قسم کے لوگ جو ہیں ان کے انواع و اقسام ہیں نو. پہلے کو کہتے ہیں کامل، کہ یہ مفہم کامل آدمی ہے. کامل کی صفت یہ ہے کہ اس کے اکثر احوال و عبادات وہ حق تعالیٰ سے تہذیب النفس کی روشنی حاصل کرے گا. تہذیب النفس کی روشنی یعنی اس کی شخصی پیوریفیکیشن کی روشنی وہ اسے ملتی رہے گی اللہ تعالیٰ سے، اسے کہتے ہیں کامل. دوسرے وہ کہتے ہیں حکیم. حکیم وہ آدمی ہوگا جو اخلاق فاضلہ کا حامل ہو، اخلاق فاضلہ کا حامل، اور لوگوں کو طریقے سے کہتا ہے کہ آپ کی فیملی لائف کس طرح ڈسٹربنس سے بچتی رہے گی، میں آپ کو تدابیر نافعہ بتاتا رہوں گا. اور تیسرا قسم ہے خلیفہ، وہ سیاسیات کلیہ کا حامل ہوتا ہے، انسانوں میں نظام عدل کے قیام کے لیے تگ و دو کرتا ہے اور ظلم کے ازالے کے لیے ہر وقت وہ میدان عمل میں مصروف رہتا ہے، اسے کہتے ہیں خلیفہ. اور چوتھے کا نام ہے مؤید بروح القدس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا مؤید نہ ہو بروح القدس، کہ ہولی گوسٹ یا جبریل امین یا اللہ کا کوئی فرشتہ وہ اسی کی تائید میں لگا رہے گا. تو اس سے خوارق عادات مینز کوئی اس قسم کے حرکات صادر ہوں گے جو عام آدمی نہیں کر سکتا، جسے کہتے ہیں کرامات. کیا کہتے ہیں؟ کرامات اس سے صادر ہوں گے. پانچواں ہے ہادی اور مزکی. ہادی اور مزکی ایسی شخصیت ہے جس کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے وہ نور پیدا کی ہوگی کہ وہ بات کرے گا لوگ اسے پک کرتے رہیں گے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے وہ نور پیدا کیا ہوگا کہ لوگ اسی کے جانب کھنچ کھنچ کے چلے آئیں گے، تو اسے کہتے ہیں ہادی مزکی، اور لوگ اس سے نفع حاصل کرتے رہیں گے. اور وہ یہ چاہے گا اپنی تکلیف کا احساس کیے بغیر کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دینی نفع کیسے پہنچے، تو اسے حضرت شاہ صاحب نے ہادی مزکی کہہ دیا ہے. چھٹے نمبر پر ہے امام. قال انی جاعلک للناس اماما. اب امام وہ اچھے طریقے جو کمیونٹی نے بالکل چھوڑ دیے ہیں، وہ کمپرومائز کر چکے ہیں، کمپرومائز انسانی اخلاق و اتوار کا جنازہ نکل چکا ہے، اور وہ آدمی تگ و دو کر رہا ہے کہ وہ اچھے طریقے اس کمیونٹی میں یا اس ملت میں زندہ کیسے ہوں گے. انہیں قواعد کلیہ بتاتا رہتا ہے، انہیں مصالح ملیہ بتاتا رہتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں امام. اور ساتویں نمبر پر ہے منذر. منذر یہ ایسی شخصیت ہے جس پر اللہ تعالیٰ یہ چیز منکشف کر دیتا ہے کہ وہ کسی گروہ کو تنبیہ دے دیتا ہے کہ آپ نے اس چیز سے واپس لوٹنا ہے، ادروائز تباہی آپ کی مقدر ہے، تباہی آپ. اور بہت دور کی بات نہیں، مہینے دو مہینے کی بات، اور اگر وہ لوگ نہ لوٹیں تو واقعی مہینے دو مہینے میں ان کی تباہی آ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں منذر. قرآن کریم کے اندر اللہ نے رسول پاک سے فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ میں نے آپ کو منذر بنا کے بھیجا اور میں نے ہر امت کے پاس ہادی مزکی بھجوا دیا ہے. چھٹے نمبر پر چلا گیا کہ میں نے ہادی مزکی بھجوا دیا ہے. آٹھویں نمبر پر ہے نبی اور رسول. یہ تمام ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، یہ درجات ہیں نبی اور رسول. اور نبی اور رسول جب اللہ تعالیٰ کی خداوندی حکمت کسی قوم کو ضلالت سے نکالنے کا ارادہ کرے، لیکن یہ ذہن میں رکھے کسی قوم کو، کس کو؟ کسی قوم کو، تو ان کے پاس مفہمین کی زمرے سے ایک آدمی بھجوا دیتا ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، اس کو کہتے ہیں نبی اور رسول. اور نوی نمبر پر ہے خاتم الانبیاء، جب اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو ضلالت سے اور گمراہی سے نکالنے کا ارادہ کرے تو ان کے پاس ایک فرد بھجوائے جسے خاتم الانبیاء کہا جاتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ پوری انسانیت کو کال کرے یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ او انسانوں میں اللہ کا رسول آپ تمام انسانوں کے پاس بھجوایا گیا ہوں، انٹل دی ڈے آف ریزریکشن، قیامت کے دن تک میری دعوت صلاح عام ہے یاران نقطدا کے لیے. اب حضرت شاہ سنت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاتم الانبیاء کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کے ماننے والے جتنے سارے ہوں گے وہ تمام بعثت کے مقام پر فائز ہوں گے. بعثت کے مقام پر فائز ہونا جس طرح انبیاء فائز تھے کہ اللہ نے انہیں مبعوث، they have been sent down by اللہ سبحانہ و تعالی to call the people، صحیح. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کی جو امت ہے یہ مقام بعثت پر فائز ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. بار تقدیر امام کا مرتبہ جو ہم نے یہاں ذکر کر دیا وہ ہے چھٹے نمبر پر. قال انی جاعلک للناس اماما. اب چلیے اپنی جگہ پر، آیت نمبر 126. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. اور جب کہہ دیا حضرت ابراہیم نے، او پروردگار، او میرے رب، اجعل، بنائیے ہذا، اس جگہ کو. کون سی جگہ کو؟ یہ جو وادی ام القرا ہے، پہاڑوں کے اندر گری ہوئی وادی جو ہے، وادی ام القرا، مکہ معظمہ تو وادی ہے، کیا ہے؟ وادی ہے، بس اس طرح پیالہ ہے پہاڑوں کے درمیان پیالہ. رب اجعل ہذا، اے خداوندہ، او میرے پروردگار، اجعل، بنا دیجئے ہذا، اس جگہ کو، بلدن، ٹاؤن، بلدن، ٹاؤن، قصبہ، آمنن، محفوظ ٹاؤن. تو یہ مکہ معظمہ یہ ہمیشہ محفوظ رہا، یہ ہمیشہ محفوظ رہا، اس پر کبھی کسی نے چڑھائی نہیں کی. بیت اللہ کی وجہ سے سارے لوگ اہل مکہ کو محترم سمجھتے رہے، ہم بھی محترم سمجھتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں اگر وہ سختی بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی بیت اللہ کے ہمسائے ہیں، بیت اللہ کے چوکیدار ہیں، ہم ان سے کیا سخت بات کریں. کیونکہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ڈاکے ڈالتے رہے، ایک دوسرے کے گاؤں کو آگ لگاتے رہے، اہل مکہ کو کوئی کچھ بھی نہ کہتا، بلکہ اہل مکہ وہ یمن کی تجارتی قافلے لے کے چلتے یا شام کی طرف لے کے چلتے، راستے میں رہزنی ہوتی، ڈکیتی اور واردات ہوتی رہتی، لوگوں کو قتل کیا جاتا. جب پوچھا جاتا بھائی آپ کہاں سے، قافلہ کہاں کا ہے، اور وہ کہہ رہے تھے مکے کا، لیٹ دیم گو، یہ تو بیت اللہ والے ہیں، یہ تو اللہ کے گھر کے سادنین ہیں، یہ اللہ کے گھر کے سادنین ہیں. بیت اللہ، اللہ کریم نے اس لیے سورہ قریش میں ان کو وہ احسان بتائی کہ ایلاف قریش ایلافہم رحلت الشتاء والصیف. دیکھیے لوگ دو میل امن سے سفر نہیں کر سکتے، آپ مکہ سے روانہ ہو کے یمن تک جا پہنچتے ہیں، وہاں سے ڈیر سارے غلے آپ اونٹوں اور گھوڑوں پر لاد کر واپس مکہ آ جاتے ہیں، راستے میں کوئی آپ کو کچھ نہیں کہتا، شام سے آتے رہتے ہیں لوگ کچھ آپ کو نہیں کہتے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. پھر آپ اسی بیت اللہ کے رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جنہوں نے آپ کے لیے بھوک سے سیر ہونے کا سامان فراہم کر دیا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور آپ کے سفر کو بھی پرامن بنا دیا. صحیح، تو حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ خداوندہ اس شہر کو اور شہر والوں کو پرامن بنا دے اور پرامن زندگی دے دے. رب اجعل ھذا بلدن آمنا، او پروردگار، او میرے رب، اجعل، بنا دیجئے ھذا، اس جگہ کو، بلدن، ٹاؤن، آمنن، امن دینے والا ٹاؤن. امن ایک معنی تو ہے آمنن، جس کا معنی ہے مامونن، اسے خود محفوظ بنا دے، تو اللہ نے محفوظ بنا دیا. آمنن، امن دینے والا بنا دے، تو یہ امن دیتا رہتا ہے، کس کو امن دیتا ہے؟ میں نے بتا دیا تھا کہ بھائی حرم کے حدود سے باہر اگر کوئی ان تین جرائم کا ارتکاب کر دے جن تین جرائم کے اساس پر اس آدمی کا دم اور خون نکالنا جائز ہو جاتا ہے، اسے ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، اور وہ دوڑ کے حرم کے اندر پناہ لے، اس کا کچھ نہیں کریں گے، صرف اس پر تنگی لائیں گے تا وہ کیا وہ باہر نکلے حرم کے حدود سے، ہاں باہر نکلے، اور پھر حکومت اسے ٹرائل کر دے، پھر حکومت. ہاں البتہ جو آدمی حرم کے حدود کے اندر اس جرم کا ارتکاب کرے تو پھر حرم اس کو امن دینے والا نہیں، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے وہ من دخلہ، اور جو مجرم داخل ہو گیا، تو مجرم مینز کہ وہ مجرم ٹیر گیا ہے حرم سے باہر اور پھر داخل ہو گیا ہے، تو یہ اپلائی ہو رہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ویری ٹیکسٹ آف ہولی قرآن، جو الفاظ ہیں، کیونکہ قانون میں اور آئین میں تو الفاظ اور کاما اور کولن اور سیمی کولن کا، اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کے مرکز کو منور بنا دے، وہ آدمی ایسا ٹیکنیکل پوائنٹ پک کر دیتا ہے، پک کر دیتا ہے. جبکہ تین ائمہ کا مذہب ہے کہ نہیں، اگر مجرم دوڑ کے وہاں پناہ بھی لے گیا تو اسے وہاں بھی سزا دی جائے گی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر اس آیت کو نکالیں گے قرآن کریم سے، اس کو نکالیں گے قرآن کریم سے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو حدود والی آیات ہیں یا قصاص والی اس کو نکالیں گے. امام علی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں اس کو کیوں نکالیں گے, اس پر آپ تنگی لے آئے تاکہ وہ باہر نکلے اور ان کو اپلائی کر دیں. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, اور جو دخلہ داخل ہو گیا, تو کل آصف صاحب نہیں تھے, پتہ نہیں اور کون نہیں تھا, ہاں حامد جان بھی نہیں تھے, حامد جان بڑی غیرت ریا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں ڈسیبل ہو گیا ہوں. تو اگر آپ قرآنی تفسیر سے اس طرح غیرت ریا کرتے رہیں گے تو مزید ڈسیبل ہو جائیں گے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, جب اس کا محاصرہ کیا گیا تھا باغیوں نے, جب حضرت عثمان کا محاصرہ کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جب باغی 41ویں دن وہ دیوار پان کے چلے گئے, حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر میں بیٹھے رہے, دن کے وقت روزے سے ہوتے, اور یہ لوگ دڑام سے آئے تھے اور تلوار نکالے ہوئے تھے اور کہتے تھے ان الحکم الا للہ, اللہ کے علاوہ ہم کسی حکمران کو تسلیم نہیں کرتے. جو لوگ فتنہ گر ہوتے ہیں اور فتنہ باز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے لیے کوئی پلی لے لیتے ہیں کہ حاکم تو صرف اللہ تعالیٰ ہے, عثمان کو کیوں حاکم مانے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر میں محصور تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان سے کہہ دیا کہ جی حکم دے تو ہم ان پر حلہ بول دیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ عثمان آپ کے قتل کے لیے جو تلوار نکلے گی وہ قیامت تک پھر واپس نیام اور غلاف میں نہیں چلے گی, وہاں سے مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو جائے گا, مسلمان مسلمان کو مارتے رہیں گے. اس سے پہلے مسلمان کو مسلمان مارنے کا تصور نہیں تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا علی پھر میں اس کی ابتدا کر دوں تاکہ قیامت تک جتنے مسلمان مسلمانوں کو مروائے مجھے مفت میں اس کا گرانٹ ملتا رہے, جرائم کا گرانٹ مفت میں ملتا رہے. اور تیرے دوران سے کہہ دیا کہ نہیں میں قتل یہ نہیں کروں گا. انہیں کہا جی فتنہ گر ہیں, یہ اسلامی ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جائیں پھر انہیں سمجھائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے ان کے سامنے ایک تقریر کی, لیکن وہ لوگ ٹھلنے والے نہیں تھے, وہ لوگ ٹھلنے والے نہیں تھے. اچھا, اور ان کے اس فتنے میں بہت سارے سادہ قسم کے صحابہ, بعض اوقات سادہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں سیاسیات میں کوئی دخل مخل نہیں ہوتا, وہ نہیں جانتے کہ فتنہ کیا ہے, فانا یوفکون, یہ پش کہاں سے ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی حیدر بھائی تو ٹھیک ٹھاک آدمی ہے, بارش آدمی ہے, تبلیغی جماعت کے ساتھ ہے, قاضی صاحب کے ساتھ بھی بیٹھتا رہتا ہے, تفسیر کی کلاس میں بھی ہے, جو بات کرتا ہے ٹھیک ٹھاک کرتا ہوگا. آپ کا ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ ناراض نہیں ہوتے, کوئی دوسرا ساتھی ناراض نہ ہو جائے, صحیح ہے. تو وہ تو کہہ جاتا ہے سادہ آدمی ہے کہ بھائی حیدر تو اچھا آدمی ہے, یہ جو بات کرتا ہے, لیکن اب اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی حیدر بھائی کو کہیں سے فیڈ کیا گیا ہے, وہ جو بات کر رہا ہے اس کا اسٹیشن کہیں اور ہے, یہ تو صرف ریڈیو ہے اس کے لیے بول رہا ہے. تو وہ بھی فتنے میں شامل ہو جاتا ہے حیدر کے ساتھ, صحیح. تو بہت سارے سادہ لوح قسم کے صحابہ وہ بھی شامل ہوئے, جس میں حضرت ابوبکر کے اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن ابن ابوبکر جلیل القدر صحابی, وہ بھی تلوار اٹھا کے حضرت عثمان کے خلاف نکل چکے تھے کہ ان الحکم الا للہ, بلکہ وہ تو جذباتی آدمی تھے اور حضرت ابوبکر کے بیٹے تھے, وہ تو اندر داخل ہو کر اس نے جرات ہی کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی پہ ہاتھ ڈالا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ عبد الرحمن اگر آپ کے والد ابو بکر زندہ ہوتے تو آپ کی اس حرکت کو بڑے ناپسند کرتے, بڑے متبسم انداز سے کہہ دیا. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, فوج ہے, پولیس ہے, سب کچھ ہے, سب کچھ ہے, لیکن کتنی عاجزی سے کہہ رہا ہے, کیونکہ اس نے کہا کہ میں مسلمان کے خلاف تلوار نکالنا یہ میرے مزاج کے خلاف. حضرت عبد الرحمن سے کہہ دیا کہ آپ کے والد زندہ, تو فوراً پاؤں پہ گر پڑے کہ حضرت مجھے تو ان بدبختوں نے کچھ غلط باتیں سکھائی. اس نے کہا کہ بیٹے آپ ہمیشہ تحقیق کیا کریں, ہمیشہ اس طرح سنی سنائی باتوں پر آدمی جب نکل جاتا ہے وہ پھر آخر میں ندامت اور پشیمانی کا اظہار کرتا ہے. تو حضرت عبد الرحمن بھی نکلا ہے اور ان لوگوں کے سامنے ایک تقریر کی, کہہ رہے خدا کا خوف کرو واپس چلے جاؤ. وہ لوگ ٹھلنے والے نہیں تھے کیونکہ پیچھے تو چیز کچھ اور تھی, عبداللہ ابن سبا, عبداللہ ابن سبا پیچھے کھڑا تھا, عبداللہ ابن سبا یہودی جو پلینر تھا وہ پیچھے کھڑا تھا, پلاننگ تو ساری اس کی تھی. تو جب 41ویں دن یہ لوگ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب آخری 3 دن روزے سے تھے تو بیوی سے کہا کہ افطاری کے لیے کچھ ہے, اس نے کہا کہ ہاں کچھ کھجوریں ہیں 6. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس 2-2 کھجوروں سے افطاری کرتے ہیں, کریں گے روزانہ, تو 3 دن تو یہ ہو جائیں گے. جب وہ بھی ختم ہو گئے تو ابھی 41واں دن جو تھا اس کے لیے کچھ کھجور بھی نہیں تھا افطاری کے لیے, ایک کھجور بھی گھر میں نہیں تھا. تو بیوی نے کہہ دیا حضرت نائلہ نے کہ حضرت آج تو افطاری کے لیے کچھ نہیں. تو حضرت عثمان نے کہہ دیا کہ آپ اپنے لیے کچھ انتظام کر دیں, میرے تو آج افطاری کا انتظام ہے. اس نے کہا حضرت کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ ابھی میں جو سویا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی خواب میں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہہ دیا کہ عثمان آج آپ نے افطاری ہمارے پاس کرنی ہے. جب 41ویں دن اسی وہی دن جب وہ لوگ اندر داخل ہوئے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تلاوت کر رہے تھے اور آپ کے پاس آ رہا ہے, یہ بالکل سپارے پارے کے آخر میں فصیح فی کہم اللہ وہ السمیع العلیم, یہ بھی آ رہا ہے. اچھا تو یہاں پر وہ یعنی تلاوت کر رہے تھے, وہ لوگ جب آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے میں آپ کو حضور کی حدیث سنا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث, مسلمان کا قتل کرنا سوائے تین جرائم کے اور کسی طور پہ جائز نہیں, بزنا بعد احسان, یا اگر وہ شادی شدہ ہے اور زنا کا ارتکاب کر چکا ہو اور عدالت میں اس کے اوپر یہ زنا ثابت ہو گئی تو شریعت کہہ دیتا ہے کہ اسے سنسار کر کے مروا دے, او بقتل نفس بغیر نفس, یا اس نے بلا وجہ کسی محقون الدم انسان اور مسلمان کو قتل کیا ہو تو قصاص کے طور پر قتل کیا جائے, او بارتداد بعد الاسلام, یا اگر وہ اسلام کے بعد پھر مرتد ہو چکا ہو تو اسے قتل کر دیں, میں نے حضور سے یہی سنا ہے. تو پھر اپنا تبصرہ کرنے لگے کہ جہاں تک زنا کا تعلق ہے تو اسلام لانے کے بعد تو درکنار, اسلام سے پہلے بھی میں نے کبھی اس خباثت کے قریب میں نہیں گیا, میں اس چیز سے فطرتاً نفرت کرتا ہوں. اور فرمایا کہ جہاں تک قتل کا تعلق ہے تو میں قاتل ہوتا تو پھر آپ لوگ میرے گھر کا 41 دن محاصرہ کرتے. تیسری بات کہ آپ اب بھی مجھے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب میرے سامنے ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں, اور فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیا ہے کہ مجھے شہید کیا جائے گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ وہ قاتل نہ بنے جن کے نام اعمال میں قیامت تک مسلمانوں کا خون لکھا جائے گا. اپنے لیے نہیں کہا کہ مجھے قتل نہ کرے, انہوں نے کہا کہ آپ لوگ وہ قاتل نہ بنے جن کے نام اعمال میں قیامت تک مسلمانوں کا خون لکھا جائے گا, کیونکہ ابتدا آپ ہی رکھیں گے. تو اس میں سے ایک آدمی آگے آ گیا اور انہوں نے تلوار اٹھا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پہ ضرب کرنا چاہا, تو حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ گئے اور انہوں نے فوراً وہ تلوار پہ حملہ کر دیا تو اس کی انگلیاں تین ٹوٹ وہ کٹ گئیں, تین انگلیاں حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ کی, اس نے جو اس طرح تلوار تو وہ کٹ گئیں, اور پھر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پہ ضرب لگائے اور وہ شہید ہو گئے. تو حدیث کہ یہی تین جرائم جس سے مسلمان کا قتل کرنا شرعاً جائز ٹھہرتا ہے عدالت کے لیے, آپ کے لیے نہیں, کس کے لیے, عدالت کے لیے, کیونکہ شریعت اسلامیہ میں کوئی آدمی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا, قانون کو کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا, آپ اسے کورٹ میں لے چلیں گے, کورٹ آف اسلامک لا, وہاں پہ قاضی فیصلہ کر دے گا. تو اب وہ مندر انہیں تین جرائم کا مرتکب اگر حرم سے باہر جرم کا ارتکاب کرے اور اندر داخل ہو جائے تو امام بونی فرمت اللہ علیہ کے نزدیک اسے وہاں ایگزیکیوٹ نہیں کیا جائے گا, باہر نکالا جائے گا. وَمَن دَخَلَوْكَ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات, اور رزق دیجئے اس کے باسیوں کو من الثمرات مختلف انواع کے میووں اور پھلوں کے, من امن منهم ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں, منهم ان مکہ کے باسیوں میں سے, باللہ اللہ تعالیٰ پر, والیوم الاخر اور روز آخرت پر. اب حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ خداوندہ آپ پھلوں سے نوازیں مکہ کے باسیوں کو, لیکن ان باسیوں کو جو اہل ایمان ہوں گے, جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھیں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں, مکے کی یہ سعادت ان لوگوں کو بھی شامل ہوگی جو نہ اللہ پہ ایمان رکھیں گے اور نہ روز آخرت پر ایمان رکھیں گے, ابو جال اینڈ کمپنی کو بھی محروم نہیں کروں گا, وہ بھی شام تک چلے جائیں گے, بہت سارے میوے اور غلات لاتے رہیں گے, کوئی کہنے والا نہیں ہوگا اسے. قال ومن کفر, فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اور جس نے کفر کیا ہے, فامتعه, میں نفع دوں گا اسے, قلیلا, تھوڑی مدت کے لیے, ثم استرو, پھر لے جاؤں گا اسے, الى عذاب النار, دوزخ کی آگ میں, وبئس المصیر, اور بہت بری جگہ ہے وہ رجوع کے لیے. واذ يرفع ابراہیم القواعد من البيت واسماعيل واذ يرفع, اور جب اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام القواعد, بنیادیں, القواعد بنیاد, قواعد جمع ہے قاعدہ کا, اور قاعدہ کا معنی ہے بنیاد, القواعد بنیادیں, من البیت, بیت اللہ شریف کی, و اسماعیل, اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی اٹھا رہے تھے, حضرت ابراہیم معمار تھے اور اسماعیل لیبر تھے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ معمار تھے, دیوار بنا رہے تھے, حضرت اسماعیل اس کے لیبر تھے, وہ پتھر دے رہے تھے, گارا دے رہے تھے, اور وہ دیواریں وہ اٹھا رہے تھے, اور مقام ابراہیم کا جو پتھر عمر دین نے دیکھ لیا, جو پتھر عمر دین نے دیکھ لیا, وہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک اس میں دونوں دنسے ہوئے ہیں, جس طرح کیچڑ میں دنسے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھ لیا, جس طرح کیچڑ میں دنسے, یہی مقام ابراہیم, یہی وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر دیواریں بنا, اور یہ جو پتھر تھا اس کے لیے کسی کوازہ اور کھواڑ بنانے کی ضرورت نہ ہوتی, جیسے جیسے دیوار اوپر چڑھتا تو یہ آٹومیٹکلی الیکٹرانک طریقے سے یہ پتھر اوپر چڑھ جاتا ہے, جیسے ہی دیوار جیسے ہی دیوار اس طرف جاتی تو یہ پتھر اس طرح ہوا میں معلق حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے زینے کا کام کرتی. بات ذہن میں آئی؟ آپ لوگوں کا ارادہ ہے آئندہ سال جانے کا؟ ابھی سے ارادہ کریں, توفیق اللہ تعالیٰ دے دے گا. ارادہ کر لیں, توفیق اللہ تعالیٰ دے دے گا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ. اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آبادی جو بیت اللہ کی تھی, اس کا نمبر کون سا تھا؟ اس کا نمبر کون سا تھا؟ تو یہ بیت اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل, جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اس انداز سے خشک کر کے نہیں بنایا تو وہاں کیا نظر آ رہا تھا؟ تو جبریل امین نے کہہ دیا کہ وہاں پانی ہی پانی اور اسی کے اوپر ایک چمکیلا قسم کا جاگ تھا, ایک چمکیلا قسم کا جاگ تھا جو اس پر ہچکولے کاتا ہوا تیرتا رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جاگ کس چیز کا تھا؟ حضرت جبریل امین نے کہا یہ بیت اللہ کا ماڈل تھا جاگ کی شکل میں جو پانی پر تیرتا رہا, جو پانی پر جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو خشک کر دیا تو اللہ نے حکم دے دیا فرشتوں کو کہ آپ اس وادی ام القرا میں جہاں اب ہے کہ یہاں پہ میرے اس گھر کی تعمیر کیجئے. تو اس کی سب سے پہلی تعمیر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کروائی. اور جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی تو آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب اپنے بچوں کے لیے بیت اللہ کی تعمیر کو آپ انسانی تعمیر بنا دیں, یہ تو فرشتوں والی تعمیر ہے. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تعمیر کو ڈھا کر پھر اپنے ہاتھ سے بیت اللہ کی تعمیر کر دی. کون سا نمبر ہو گیا؟ دوسرا نمبر. پھر تیسرے بار حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام جو ایک پیغمبر تھے, حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان تھے, اس نے تیسری بار اس کی تعمیر کروا دی کیونکہ اس کی دیواریں بوسیدہ ہو کر یہ گر پڑی تھی, تو اس نے تیسری تعمیر کر دی. چوتھے نمبر پر جب حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں بیت اللہ ویران ہو گیا, بیت اللہ شریف وہ ویران ہو گیا, تو یہ چوتھے نمبر پر جو تعمیر ہے حضرت ابراہیم سے کروائی گئی, یہ نمبر کی چوتھی ہے جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے اس طرح, یعنی اس کی کوئی نام و نشان نہیں تھا, کوئی نشانی اور سائنس باقی نہیں رہی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آپ بیت اللہ کی تعمیر کروا دیں. تو یہ تعمیر ہے کون سے نمبر کا؟ چوتھی. یہ چوتھی نمبر کی کہ نوح علیہ السلام کے سیلاب نے اسے ڈھا دیا تھا, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے آباد کر دیا. پھر یہ زمانے کے مرور سے یہ پھر, کیونکہ یہ وادی مکہ جو ہے اب تو انہوں نے ڈرین سسٹم کچھ بہترین بنا دیا ہے, ادر وائز تو بارش ہو جاتی, سارا پانی وہ بیت اللہ پہ چھڑ دوڑتا, سارا پانی پہاڑوں کا. آپ نے دیکھ لیا انجینئر پوائنٹ آف ویو سے, تو اس کے بچنے کا کوئی امکان ہے؟ کچھ نہیں ہے, سارے پہاڑوں کے درمیان ہو تو پیالہ ہے پانی سارا وہاں. تو بیت اللہ پھر ویران ہو گیا. تو چوتھے نمبر پر, پانچویں نمبر پر بنا دیا ہمارے امالیکائٹس. آپ لوگوں نے ہسٹری میں پڑھ دیا ہو, امالیکائٹس یہ ایک قوم تھی جو مصر سے لے کر اس خطے پر حکمران تھی, تو انہوں نے پانچویں نمبر پر انہوں نے آباد کروا دیا. انہوں نے امالیکائٹ نے آباد کر دیا. پھر ان کے بعد قبیلہ جرہم, یہ یمن کا ایک قبیلہ تھا, چھٹے نمبر پر پھر انہوں نے آباد کروا دی جب یہ بوسیدہ ہو کے گر پڑی تھی. یمن کا قبیلہ تھا قبیلہ جرہم, جو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سسرال والے تھے, انہوں نے آباد کر دی. پھر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سسرال والے تھے. پھر اس کے بعد وہ مشہور موقع آیا جب اہل مکہ نے حلال کی کمائی سے اسے آباد کروانا چاہا, حلال کی کمائی سے آباد کرو, لیکن جو انہوں نے بجٹ کا حساب کتاب کر دیا تو انہوں نے کہا کہ دی انٹائر بیت اللہ وہ اس پیسوں سے نہیں آباد ہو سکتی, لہٰذا اس بیت کو ذرا چھوٹا کر دیں. تو حتیم کا جو حصہ ہے یہ قریش نے باہر نکال دیا, حتیم کا جو قوس والا حصہ ہے جس کے متعلق میں آپ سے کہتا رہا کہ بھائی حتیم میں داخل ہونے کی کوشش کرو لیکن کسی کو دھکا نہ دیں, کہ من قام فی الحتیم فقط قام فی بیت اللہ. حضور نے فرمایا جو حتیم میں کڑا ہو گیا وہ اصل میں بیت اللہ میں کڑا ہو گیا, کیونکہ دیٹ از دا پارٹ آف بیت اللہ. اور اس لیے اگر آدمی طواف کے دوران حتیم کے اندر گھس گیا تو اس کا طواف نہیں ہوتا, کیونکہ طواف تو بیت اللہ کے ارد گرد ہوتا ہے, حتیم تو بیت اللہ کا حصہ ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ طواف کے دوران حتیم میں داخل ہونے کی کوشش نہ کریں, بغیر طواف کے آپ داخل ہو جائیں. اگر طواف کے دوران آپ داخل ہوں گے تو دیڑھ چکر ول نیور بی کنسیڈرڈ اے چکر, کیونکہ آپ بیت اللہ کے اندر گھس گئے ہیں, آپ نے طواف نہیں کیا. نوید آپ جا کے ساتویں نمبر پر وہ انہوں نے کس نے؟ قریش نے, قریش نے آباد کر دیا ساتویں نمبر پر اور حتیم کو باہر رکھا. اور اسی میں وہ مشہور مسئلہ ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر کے اندر ڈال کر تمام قریش کے قبائل کو اس میں شیئر دے دی اور پارٹنر بنایا, اور پھر اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو وہاں رکھ دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار تمنا کی, اور یہ آپ کی زندگی کا آخری سال تھا, کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں بیت اللہ کی تعمیر کو ذرا موڈیفائی کروں گا, ایک حتیم کا حصہ داخل کروں گا. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ دروازہ وہ تو انسانی قد و قامت کے برابر اوپر ہے, وہاں لگایا گیا ہے, آدمی اس طرح پنجوں پہ کڑے ہو کر تبھی اس کے ہاتھ پہنچتے ہیں. صحیح. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دروازے کو میں نے زمین کے ساتھ لگانا ہے, اور دروازے دو بنانے ہیں, ایک داخلے کے لیے اور ایک ایگزٹ, ایک انٹرنس اور ایک ایگزٹ. حضور علیہ السلام نے یہ تمنا کر دی, لیکن آئندہ سال وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیفیو لگتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن کے بیٹے تھے حضرت زبیر بن العوام کے, تو وہ جب مکہ کے گورنر بنے اسے یہ حدیث پہنچی تو انہوں نے بیت اللہ شریف کو شہید کر دیا اور اسی نقشے پر پھر بنا دیا, حتیم کو اندر کر دیا حتیم کو, اور دروازے دو لگا دیے اور دروازے دونوں وہ زمین کے ساتھ لگا دیے. یہ تھا اس کا آٹھواں نمبر, یہ تھا اس کا آٹھواں نمبر آبادی کا. آٹھویں بار حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حجاج ابن یوسف, اس کو جب پتہ چل گیا کہ حضور کے زمانے کے تعمیر کو تبدیل کر دیا گیا تو اس نے مکہ موضع پہ لشکر کشی کر دی, حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا. اور قریش کے زمانے میں بیت اللہ کو جس انداز سے تعمیر کیا گیا تھا کہ دروازہ ایک انسانی قد و قامت کے برابر اونچا اور حتیم کو باہر رکھا گیا تھا, تو یہ آج کی جو تعمیر حجاج ابن یوسف والی کڑی ہوئی ہے, یہ تعمیر یہ حجاج ابن یوسف والی ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ, تو ابھی تو آپ کو ہسٹوریکلی یاد رہے گا کہ یہ جو مینشن کیا جا رہا ہے یہ کون سا نمبر ہے, یہ جو مینشن کیا جا رہا ہے, آپ کیا آپ ہمیشہ ایبسنٹ مائنڈ رہتے ہیں, یہ چوتھا نمبر ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ, اور جب اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام القواعد بنیادیں من البیت بیت اللہ شریف کی, وہ اسماعیل اور اسماعیل ساتھ اٹھا رہے تھے. اب انہوں نے جب بیت اللہ کی تعمیر کروا دی, ہر نیک کام کرنے کے بعد آدمی دعا مانگ رہا ہے, دونوں نے دعا مانگی کہ ربنا, او ہمارے پروردگار تقبل ملنا, قبول کیجئے ہمارے اس مسائی کو, ہمارے ان کوشش کو, ہماری اس تگدو کو, انکا انت السم, کیونکہ آدمی اگر اپنے کو بہت تکائے اور اللہ قبول ہی نہ کرے تو اسے کچھ مزدوری ملے گی, کچھ معاوضہ کمپنسیشن کچھ نہیں ملے گا. تو ہر عبادت کے بعد اللہ سے مانگنا چاہیے کہ خدا بندہ ہماری یہ عبادت بڑی ٹوٹی پوٹی ہے, عبادت ہے نہیں صرف عادت ہی ہے. اب یہ دیکھیے تو پیغمبر تھے دونوں, وہ کہتے ہیں کہ خدا اندہ قبولیت سے نوازے, قبولیت دے دے, قبولیت دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر, آپ کی نماز کیسی تھی؟ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کے وہ تین بار پڑھا کرتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, کہ خدا اندہ میں بخشش چاہتا ہوں بخشش چاہتا ہوں بخشش چاہتا ہوں, کیونکہ آپ کی عظمت کا جو تقاضا ہے اس انداز سے میں عبادت نہ کر سکتا. یہ دونوں جہانوں کے سردار کہتے ہیں, اور ہمیں ناز ہوتا ہے کہ نہیں جی ہم جیسے نظام الدین اولیاء کہیں پیدا ہو نہیں سکتے. اچھا ہم جو کمپیریزن کرتے تو ان لوگوں سے جو نماز نہیں پڑھتے, حالانکہ حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا داری میں اور دنیائی معاملات میں اپنے سے نیچے کے ساتھ کمپیریزن کرے اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر کے ساتھ کمپیریزن کرتے رہیں. اگر دنیا میں اپنے سے نیچے کے ساتھ کمپیریزن کرتے رہیں گے تو آپ کو قناعت اور سیر چشمی نصیب ہوگی کہ میری حالت تو بڑی اچھی ہے, دو وقت کی روٹی تو ملتی ہے, یہ خدا کا بندہ وہ تو دن بھر بھوکا رہتا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دین میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ کو گناہ کا پتہ ہے, ہم تو جی بڑے اللہ والے ہیں پہنچے ہوئے ہیں, ہم بڑے اللہ والے ہیں پہنچے ہوئے پہنچے, نہ نماز ہے نہ روزہ اور نہ زکات ہے نہ حج ہے, تو مزہ پھر اس کی کیا ہے, کوئی جنٹ کوئی جج ہے. اکبر الہبادی نے بڑی عجیب بات کہی تھی, تو ہم ایسے جنٹ جج ہوتے ہیں کہ اللہ والے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا داری میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں, قناعت نصیب ہوگی اور دنیا پھر آپ کی پرائیورٹی نہیں رہے گی, وہ آپ کی ترجیح نہیں رہے گی, جو کچھ آپ کے پاس ہوگا دیٹس اوکے دیٹس انف, یہ کافی ہے. اور اگر آپ کہیں گے نہیں نہیں ہمیں جان کے پاس تو اتنا بڑا گھر ہے 24 ایکڑ پر 24 کنال پر, اور میرا گھر وہ تو 1 کنال بھی نہیں ہے, تو میں کیسے 24 کنال, اب صرف ہمیں جان کا گھر ہے 24 کنال, اس سے بڑھ کر کسی کا 24 ایکڑ ہوگا, پھر کہیں آپ کی وہاں دید ہوگی تو پھر آپ رکیں گے تو کہیں نہیں, اس کا سٹاپ تو کہیں ہے نہیں, اس کا کوئی سٹاپ ہے نہیں, کوئی اڈا نہیں جہاں آپ اتریں گے اس دنیا والی گاڑی سے. تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زندگی کو سکون اور اطمینان اور سیٹسفیکشن دینے کے لیے دنیا داری میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کریں اور دین داری میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا کریں کہ بھائی کتنا نیک آدمی ہے, دیکھیے اللہ کے حکم کو پامال نہیں کرتا, نبی کریم کے سنت کو پامال نہیں کرتا, کسی حرام خوری کا ارتکاب نہیں کرتا, مکروہات سے اپنے کو بچاتا ہے, مشتبہات سے اپنے کو بچاتا ہے. ہم تو تعویلیں کرتے رہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہاں کی سوسائٹی اور کمیونٹی کچھ ایسی ہے, کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا, کمپرومائز ود لو تو دھنو دھنو, یہی چیز تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے کہہ دیا کہ یہ مکے کے سردار آپ سے کمپرومائز کروانا چاہتے ہیں, لیکن خبردار کمپرومائز کی تو فمالا کا من دون اللہ میں ولی ولا نصیر, میرے مقابلے میں نہ آپ کو کوئی بچانے والا ہوگا اور نہ سپورٹر ملے گا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ, اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام القواعد اساس اور بنیادیں بیت اللہ کی, اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی, دونوں نے دعا کی ربنا او ہمارے رب تقبل ملنا, قبول کیجئے ہم سے, انک انت تاکید خاص تو ہی تو ہے السمیع، ہماری آواز اور دعا کو سننے والے، الحلیم اور ہمارے دلوں کے بیت کو جاننے والے، سننے والے سب کچھ تمام چیزوں کا آپ ہی ہیں اور جاننے والے بھی آپ ہی ہیں، باقی کسی کا سننا کیا سننا ہوگا اور جاننا کیا جاننا ہوگا۔ تو تمام چیزوں کو سننے والا صرف اللہ تعالیٰ اور تمام بیدوں کو جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ۔ انکا تاکید آپ، انتا خاص تو کا، اس کا معنی بھی ہے یو اور انتا کا معنی بھی ہے یو، یو یو یو یو۔ اب یہ جو ڈبلنگ ہو رہی ہے ضمیر میں اور پروناؤن میں، ڈبلنگ جو ہو رہی ہے ضمیر میں اور پروناؤن میں، اٹ مینز کہ مبالغہ کروا رہے ہیں تاکہ کوئی تصور باقی نہیں رہے کہ سوائے آپ کے اور کوئی نہیں جو سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، صرف آپ کی ذات ہے جو سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لکا، او ہمارے پروردگار، وجعلنا اور بنائیے ہمیں، بنا دیجئے ہمیں مسلمین لکا۔ اب ابراہیم اور اسماعیل مسلمان نہیں تھے، ابراہیم اور اسماعیل دونوں مسلمان، لیکن وہ کہتے ہیں خداوند ہمیں مسلمان بنا دے۔ ربنا وجعلنا، او پروردگار وجعلنا، بنا دیجئے ہمیں مسلمین، مسلمان لکا آپ کے لیے، ہم مسلمان ہیں، کس لیے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم سارے مسلمان ہیں، لیکن پتہ نہیں اللہ کے لیے ہجر رہ چکے تھے ہمارے ہاں، تو مجھے کہہ رہے تھے کہ میں مسلمان کیوں ہوں، اس لیے اپنے والد کا نام لیا کہ اس کے گھر میں پیدا ہو چکا ہوں، ادروائز اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ اسلام کی یہ چیز ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ بھی پتا نہیں کہ قادیانی کیوں کافر ہیں، قائل اللہ للہ ہے، اس نے کہا نہیں جی اللہ للہ کی بات نہیں ہے، میں آپ کو حقیقت بتا دیتا ہوں، میں منافقت نہیں کرتا۔ اس نے کہا میں اسلام کو نہیں جانتا تو کفر کو کیسے جانوں؟ جو آدمی حق کو نہیں جانتا وہ باطل کو جانتا ہے، جو آدمی حلال کو نہیں جانتا وہ حرام کو جانتا ہے، یہ دونوں چیزیں ازداد ہیں، ان الاشیاء تعرف بازدادھا، آپ ایک چیز کو جانیں گے تو اس کے مقابل کو جان سکیں گے، اگر آپ یہاں کے جائز کو نہیں سمجھتے تو ناجائز کو کیسے سمجھیں گے؟ اس لیے تو جائز و ناجائز اور حلال و حرام کی ہمارے اندر کوئی تمیز نہیں، بس جو کچھ آیا اللہ رحم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں علامات الساعہ، قیامت کے علامات میں سے ایک سائن یہ ہے، ان یاکلوا ولا یبالون اکلوا من الحلال من الحرام، کہ میری امت اور مسلمان وہ کھاتے رہیں گے، وہ پتہ ہی نہیں کریں گے کہ حرام کھا رہے ہیں کہ حلال کھا رہے ہیں، حرام کہہ رہے ہیں کہ، بلکہ ہم تو حرام کے کھانے کے لیے تاویلات کرتے رہتے ہیں، حرام کے کھانے کے لیے تاویلات کرتے رہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی علی الناس زمان، میری امت پر ایک دور آنے والا ہے، یشربون الخمور وسمونها بغیر اسمها، شراب پیتے رہیں گے، تاویل کریں گے، اس کا نام تبدیل کریں گے، ویاکلون الربا ویسمونه بغیر اسمه، سود کاتے رہیں گے، اس کا نام تبدیل کرتے رہیں گے۔ نہیں جی وہ یہ وہ چیز نہیں جو حضور کے زمانے میں تھی، ان اللہ ہے، آج سے 1400-1500 سال پہلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تمام تعویلات کی ہمیں اطلاع دے دی ہے کہ آپ پر یہ مصیبت آنے والی ہے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی دنیا کو فرسٹ پرائیورٹی دے دیتا ہے، اور آپ جب دنیا کو فرسٹ پرائیورٹی دے تو پھر آپ کی آنکھوں سے حیا ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ کو کسی کے کہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پھر آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ بھائی یہ لوگ کیا کہیں گے، جب آدمی کو یہ پرواہ نہیں کہ قیامت کے دن اللہ کیا کہے گا اور رسول اللہ کیا کہے گا تو میرے اور آپ کا وہ کیوں پرواہ کرے، وہ اتنی بڑی شخصیت رسول اللہ کو فیس کرنا چاہتا ہے اور اتنی بڑی قوت اللہ کو فیس کرنا چاہتا ہے تو کون سا ہوتا ہے فضل اللہ حیدر سم کیا قدر و قیمت ہے ان کے مقابلے میں، تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا فیر نہیں رہتا، اللہ کا ڈر نہیں رہتا۔ ربنا، او ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لکا، وجعلنا مسلمین لکا، اور دیکھیے میں تو حیران رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ بہت سارے ایسے مسلمان ہر جگہ جو نمازی بھی ہوں گے اور حج کے لیے بھی جائیں گے اور عمرے بھی کرتے رہیں گے اور ایک روٹین انہوں نے بنایا ہوگا، لیکن اس کے دنیا داری کو آپ دیکھیں، دنیا داری کو 80% وہ حرام خوری میں لگے رہیں گے، 80% کسی کا حق کا لیا، کسی کے ساتھ دھوکا کیا، کسی کے ساتھ فراڈ کیا، کسی کو اس طرح مارا، کسی کو اس طرح مارا، بس وہ بٹورتا رہتا ہے، بٹورتا رہتا ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا امریکہ میں تو یہ تصور عام ہے بینکرپسی اور دیوالیہ پن، یہاں آپ لوگ بینکرپسی کہتے ہیں، ہم وہاں اپنے لا میں اسے انسالوینسی کہتے ہیں کہ انسالوینٹ ہو گیا، تو آپ وہ جو انسالوینٹ اور بینکرپٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس، آپ بینکرپٹ اور انسالوینٹ کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہہ دیا من لم درہم لہ ولا دینار لہ، جس کے ایسٹس اس کے قرضوں سے کم ہو، ڈیٹس اس کے اوپر، ڈیٹس اس کے اوپر زیادہ ہوں اور ایسٹس اس کے کم ہوں تو اسے بینکرپٹ کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لست ذاک اریدہ، دنیا کا بینکرپٹ میں نے توڑے، مراد ہے آخرت کے بینکرپسی کی بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ اور اللہ کا پیغمبر خوب جانتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے یا وہ شخصیت ہے، یاتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن اللہ کے پاس لایا جائے، بصوم و صلاۃ و صدقۃ وما الی ذلک، نمازیں ہیں، روزے ہیں، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، بہت ساری عبادتیں ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اچھا جی، بڑا نیک آدمی ہے، بہت سارا ڈھیر، بہت سارے ایسٹس ہیں اس کے ساتھ، اب فرشتوں نے دوسری فائل کھول لی کہ شتم ہذا, اس کی عزت پہ حملہ کر دیا, وضرب ہذا, اس کو زخمی کر دیا, وقتل ہذا, اس کو قتل کر دیا, وسفک دم ہذا, واخذ مال ہذا, اس کے $5 دے دیے, اس کے $500 دے دیے, اس کے زمین پر قبضہ کر دیا, اس کے گھر پہ قبضہ کر دیا, اس فلاں حق سے انکار کر دیا, فلاں حق سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حرام پیسے کے بدلے 70 مقبول نمازیں اس کے کاٹ کر مستحق کو دی جائیں گی. ایک حرام پیسے, ایک حرام جس پر سنگل پنی, 70 قبول نمازیں اللہ تعالیٰ لے کر اس مستحق کو دیا کرے گا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اب ایسٹس ہوں گے کتنے, میرے خیال میں وہاں اس حساب سے تو $1,000 کے بھی نہیں بن سکیں گے. اگر آدمی 24 عبادت کرتا رہے اور وہاں اس پیمانے اور اس ترازو پر اللہ تولتا رہے, لوگوں کو دیتا رہے, تو کتنے کا بن جائے گا؟ $1,000 کا بن جائے گا, کہ ساری عبادت تو $1,000 میں چلی گئی, جبکہ بہت سارے مدعی اب بھی. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ان کے گناہیں لے کر اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی, ثم یؤمر علیہ فیطرح فی النار, رواہ الترمذی. پھر حکم دیا جائے گا اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں. تم اپنے اوپر رحم نہیں کرتے اور کہتے ہیں جی اپنے, میرے بھی بال بچے ہیں, ان کے لیے بھی مستقبل آباد کرنا ہے. ارے بیڑا غرق ہو آپ کا, ان کا 10-15-20 کا مستقبل آپ آباد کر رہے ہیں اور اپنا نہ ختم ہونے والا مستقبل تباہ برباد کر رہے ہیں. وہ جو مستقبل ہے وہ تو نہ ختم ہونے والا ہے, وہاں اس کی تو کوئی اینڈ ہے نہیں. تو کتنا احمق ہوتا ہے وہ آدمی جو اپنے بچوں کے 20 مستقبل کے لیے اپنے نہ ختم ہونے والے مستقبل کو داؤ پر لگا دے. رب بناؤ ہمارے رب, وجعلنا مسلمین لکا, اور بنا دیجئے ہمیں مسلمین. اب اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام لغت کے اعتبار سے اٹ ہیز بین ڈیرائیوڈ فرام اندر ورڈ سلم اور سلم. قرآن کریم کے اندر دو جگہ مستعمل ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم, وہاں سلم کا لفظ یوز کیا گیا ہے. ایک دوسری جگہ سلم کا لفظ استعمال کیا ہے. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. تو اب سلم اور سلم اس کے معنی ہیں دو, ایک سلامتی پیس, ایک ہے سلامتی پیس, اور دوسرا اس کا معنی ہے کانسیلیشن اور ریکانسیلیشن, صلح جوئی. کیا صلح جوئی؟ اسلام کا لفظ ان دو لفظوں سے ڈیرائیو کیا گیا ہے. مین کہ اسلام آپ کو ہمیشہ آمادہ کرے گا کہ امن کی کوئی فضا آپ قائم کر دیں. کس چیز کی؟ امن. دیئر فور اسلام جب جہاد کا حکم دے رہا ہے تو دیٹ از وار ٹو اسٹیبلش پیس. وہ جنگ کس لیے ہوتا ہے؟ کہ امن قائم ہو جائے. وہ جنگ کس لیے ہوتا ہے؟ کیا امن؟ جس طرح ڈاکٹر کینسر زدہ اندام کو اور عضوا کو کاٹ دیتا ہے اس لیے کہ آدمی کو مروانا چاہتا ہے کہ مروانے سے بچاتا ہے. اب وہ امپوٹیشن ہے, وہ اس آدمی کے فائدے کے لیے. اسلام جب کہہ دیتا ہے کہ کاٹے ان لوگوں کو تو دیٹ از ٹو اسٹیبلش پیس, کہ امن و امان قائم ہو جائے, کیونکہ اسلام بیسیکلی وہ پیس پہ حریص ہے اور پیس قائم کر رہا. پھر اسلام بحیثیت ٹرم اس کا معنی ہے ٹوٹلی سبمیشن اور سرینڈر ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. سبمیشن اور سرینڈر ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. اور ایز اے دین اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہوا جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اسلام اس کمپلیٹ اور پرفیکٹ سسٹم سے عبارت ہے جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کے پاس لے آئے ہیں. صحیح ہے؟ تو اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لکا, خداوندہ ہمیں مسلمان بنا دے اپنی ذات کے لیے, اونلی فار دی سیک آف اللہ سبحانہ و تعالی, ناٹ فار دی سیک آف کمیونٹی, ناٹ فار دی سیک آف سراؤنڈنگ, not for the sake of any advantage, any other advantage or anything else. No, ربنا وجعلنا مسلمین لکا, خداوندا او ہمارے رب بنا دیجئے ہم دونوں کو مسلمین مسلمان, لکا for your sake, آپ کی رضا کے لیے. ومن ذریتنا, اور بنا دیجئے من ذریتنا ہماری اولاد سے امتن. اب دیکھیے آدمی تب مسلمان بنے گا جب آدمی خود اسلام کا مظاہرہ تو کر دے. ہم اپنے بچوں کو اٹھا کر یہاں سنڈے اسکول میں ڈال دیتے ہیں اور خود گاڑی میں سوار ہو کر کہیں گپ شپ کے لیے چلے جاتے ہیں. تو اب دونوں پیرنٹس وہ گاڑی میں سوار ہو کر, جبکہ یہاں مولوی لگا رہتا ہے, وہ مولوی کچھ بکواس کرتا رہتا ہے یہاں, لیکن وہ پیرنٹس وہ اپنے بچوں کو سنڈے اسکول میں ڈال کر وہ خود نکل جاتے ہیں. تو وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ میرے والدین کی جو ہے یہ دین میرے لیے ان کی پسندیدہ ہے, اپنے لیے وہ دین کو نہیں پسند کرتے, اپنے لیے دین کو نہیں. آپ خود نہیں پریکٹس کریں گے, ہاں آپ کے اولاد مسلمان بنیں گے؟ قطعاً نہیں بنیں گے. جو چیز وہ ان پریکٹس آپ, کیونکہ بچے جو ہیں ان کی طبیعت میں امیٹیشن ہے, یہ نقلچو ہوتے ہیں, نقل اتارتے رہتے ہیں, کاپی کرتے ہیں. اگر آپ پریکٹس کیا کریں گے, والدہ وہ باقاعدہ حجاب پہنے گی, شریعت کو فالو کرے گی, تو اس کی جتنی ساری بچے ہیں وہ فالو کرتی رہیں گی, اس کا والد وہ شریعت کو فالو کرتے رہے گا, سنت نبوی پر عمل, بچے آٹومیٹکلی وہ دیندار بنتے رہیں گے. اگر والدین نہیں کریں پریکٹس, نہ شو کیا کریں, تو وہ کیوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ خداوندہ ہمیں پہلے مسلمان بنا دے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا, اور ہماری اولاد سے بنا دے امتن, ایک امت مسلمتن, مسلم امت, مسلمتن، مسلم امت، لکا جو آپ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، وارنا مناسکنا اور دکھا دیجئے ہمیں مناسکنا شرائعنا، وارنا اور دکھا دیجئے ہمیں اور بتا دیجئے ہمیں، تعلیم دیجئے ہمیں مناسکنا ہمارے عبادات کی، جو عبادات کا طریقہ ہے اس کی تعلیم دے دے ہمیں. مناسک یہ منسک کا جمع ہے، حکم کو کہتے ہیں، وے آف ورشپ کو کہتے ہیں، مینر آف ورشپ کو کہتے ہیں. وارنا اور دکھا دیجئے ہمیں مناسکنا ہمارے شرائع اور احکام، و تب علینا اور ہماری کوتاہی کو معاف کیجئے، ہماری توبہ قبول کیجئے. کوتاہیاں ایز انسان ہوں گی ہمارے عبادات میں، تو ہماری کوتاہیوں کو معاف کیجئے، و تب علینا. اور یہ اپنے آپ نے دونوں کے لیے نہیں کہا، کیونکہ سابقہ دعا جو کی وہ اپنے لیے اور بچوں کے لیے کی، تو یہ توبہ جو مانگ رہا ہے وہ بھی اپنے لیے اور بچوں سب کے لیے مانگ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ایک حدیث میں کہہ دیا کہ میرے دادا جی حضرت ابراہیم اپنے اولاد پہ کتنے مہربان ہیں، 4000 سال پہلے بعد میں آنے والے بچوں کے لیے اللہ سے مانگ رہا ہے کہ خداوندہ ان سے کوتاہیاں ہوں گی، ان کے توبہ قبول کیجیے. یہ ہوتا ہے اچھا باپ جو اولاد کے لیے یہ سوچتا ہے. یہ اچھے والدین نہیں ہوتے جو اولاد کے لیے صرف ڈالر کا سوچ لیا کرتے ہیں، کہ بھائی ان کا مستقبل بناتا رہتا ہو، چاہے حلال سے ہو اور چاہے حرام سے ہو. وَتُبَ عَلَيْنَا اور توبہ قبول کیجئے ہمارے اولاد کے ساتھ، اِنَّكَ تَحْقِيق انتا خاص آپ ہی التواب توبہ قبول کرنے والے، الرحیم اور مہربانی کرنے والے ہیں. ربنا او ہمارے رب، وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، کیونکہ دوسرا مضمون جو شروع ہو گیا تھا یا بنی اسرائیل سے، تو ہم نے کہا کہ یہاں تین باتیں ذکر ہوں گی، ایک بیت اللہ کا تذکرہ، اور دوسرا رسول اللہ کا تذکرہ، اور تیسرا اس کے بعد تذکرہ ہوگا کہ جتنے سارے انبیاء تھے وہ تمام توحید کے قائل تھے، وہ تمام توحید کے قائل تھے. کہ یہ جو یہود اور نصارہ ہیں جو کچھ کہتے ہیں بکواس کرتے ہیں، کسی نبی نے شرک کا تصور نہیں دیا، ساروں نے توحید کی بات کی. ربنا او ہمارے رب، وبعث فیہم اور بھجوا دیجئے، مبعوث کیجئے فیہم انہی اہل مکہ میں، رسولاً وہ عظیم الشان پیغمبر، منہم جو اہل مکہ میں سے ہو. ابراہیم نے وہاں دعا کی 4000 سال پہلے دعا کی کہ ربنا ہمارے پروردگار، وہ بس بھجوا دیجئے، مبعوث کیجئے فیہم انہی آل مکہ میں سے، رسولاً وہ عظیم الشان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یتلو علیہم آیات کا، جو تلاوت کرے انہی پر آیات کا، آپ کے آیات کی، ویعلمہم الکتابہ اور تعلیم دے دیں ان کو کتاب کی، والحکمتہ حکمت کی، ویزکیہم اور ان کی تزکیہ کریں، انک انت العزیز الحکیم، تحقیق آپ العزیز عزت رکھنے والے اور عزت دینے والے ہیں، الحکیم اور دانش مندی رکھنے والے ہیں. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول حضرت ابراہیم نے دعا کی، اور اس کے تین وظیفے یہاں ذکر کر دیے. کتنے؟ تین وظیفے اور تین ذمہ داریاں، کہ اس کی رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز تین ہوں گی. ایک تعلیم الایات، کہ وہ شریعت لوگوں کو سکھائے. کیا چیز سکھائے؟ شریعت وہ لوگوں کو سکھائے. اور دوسری چیز والحکمہ، طریقہ سیاست لوگوں کو سکھائے کہ آپ نے دنیا کا نظام عدل و امن پر کیسے استوار کرنا ہے. اور تیسرا ویزکیہم، کہ وہ رذائل اور اخلاق رذیلہ سے لوگوں کا تزکیہ کیسے کریں گے. تو ایک ہو گیا شریعت، ہاں دوسرا ہوگا طریقت، اور تیسرا ہو گیا سیاست. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹیاں تھیں تری، شریعت سکھانا، ہاں طریقت میں داخل کروانا، اور سیاست کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. او ہمارے رب، وابعث فیہم، مبعوث کیجئے ان لوگوں کے درمیان رسولاً وہ عظیم الشان پیغمبر، تنوین ہے تعظیم کے لیے، وہ عظیم الشان پیغمبر، منہم جو ان کے قبیلے سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو تلاوت کریں ان کے اوپر آیات آپ کے، ویعلمہم الکتابہ اور تعلیم دے ان کو کتاب کی، والحکمتہ اور حکمت کی، ویزکیہم اور تزکیہ کرے ان کی. تو اب تین چیزیں میں نے رات ذکر کی تھی، ایک کو کہتے ہیں شریعت، ایک کو کہتے ہیں شریعت، دوسرے کو کہتے ہیں طریقت، اور تیسرے کو کہتے ہیں سیاست. اور یہ دین کے ایسے تین شعبے ہیں اور تین ڈیوٹیز ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کر دی گئی. تو شریعت کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ کے چلنے کا طریقہ کون سا ہوگا. شریعت کا معنی لکل جعلنا منکم شرعہ. شرعہ اصل میں کہتے ہیں ایک فری وے قسم کی سڑک کی، جس پر کوئی خطرہ نہ ہو اور اس پر آدمی آسانی سے چل سکے. فری وے پر آدمی، ہاں اس پہ کوئی لائٹ مائٹ نہیں ہوتے، وہ زیادہ رکاوٹیں نہیں ہوتی، بس آدمی وہ کروز میں ڈال دیتا ہے اور چلتا رہتا ہے. تو شریعت وہ کہتے ہیں فری وے کو. شرعت کا معنی ہے ایک واضح راستہ، ایک کھلا ہوا راستہ جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بتا رہا ہے کہ ایز اے مسلم اینڈ ایز اے ہیومن بینگ آپ کے چلنے کا راستہ کون سا ہوگا. آپ کے چلنے کا، اب فری وے تو موجود ہوگا، فری وے. اب مجھے دیکھ کریں، یہ فری وے موجود ہوگا لیکن آپ کے پاس گاڑی نہیں ہوگی یا آپ کے گاڑی میں گیس نہیں ہوگا, تو پھر وہ راستہ آپ کے لیے بے مقصد ہے, آپ کو تو اس کا کوئی نفع نہیں پہنچتا. تو طریقت, طریقت کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذلیل اور رذیل اخلاق سے صاف کر دیں اور اچھے اخلاق کا گیس اپنے اندر ڈال دیں, انرجائز کریں اپنے بدن کو, اپنے بدن کو عبادات کے ذریعے آپ انرجائز کریں. تو عبادات کے ذریعے جب آپ اپنے آپ کو انرجائز کریں گے اور ڈیفیکٹس جتنے سارے ہیں وہ آپ ریموو کر دیں گے, کیونکہ اگر آپ اس طرح گاڑی میں گیس ڈالتے رہیں ڈالتے اور وہ ہیٹ اپ ہو رہا ہو, مینس کیا اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے, آپ ڈیفیکٹ کو منہ نہیں کر چکے. تو اخلاق کی رذیلہ جتنے سارے ہیں, حسد ہے, بغض ہے, کینہ پروری ہے, غیبت ہے, جی بہتان ہے, جی معاصی ہے, گناہ ہے, زنا کی طبیعت ہے, قتل کی طبیعت ہے, الزام تراشی کی طبیعت ہے, یہ جتنی ساری چیزیں ہیں یہ آپ کے انسانی انجن کے ڈیفیکٹس ہیں. تو اتنے ساری ڈیفیکٹس ہوں تو چاہے آپ وہ انلیڈڈ گیس کے بجائے سپر ہی ڈال دیں تو آپ کی گاڑی چلے گی نہیں, وہ چلنے والی گاڑی نہیں ہوگی. تو طریقت کا معنی یہ ہے کہ گندگی اور ڈیفیکٹس کو ختم کر دیں اور جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اسی میں لوڈ کر دیں, وہ انسانی انجن کے اندر لوڈ کر دیں. ابھی آپ نے فری وے بھی موجود ہے, ڈیفیکٹ بھی آپ نے انجن سے نکال دیے اور جو کچھ اس کے ریکوائرمنٹس تھے وہ بھی آپ نے لوڈ کر دیے, لیکن اب جو فری وے ہے اسی پر ہینڈرنسز ہیں, اسی پر رکاوٹیں ہیں. تو اگر وہ رکاوٹیں آپ نہ ہٹائیں تو نہ فری وے آپ کے لیے مفید ہے اور نہ آپ نے جو کچھ لوڈ کیا ہے اپنے انجن میں وہ بھی آپ کے لیے مفید نہیں ہے. صحیح ہے؟ تو شریعت یہ فری وے, شریعت فری وے, طریقت ڈیفیکٹس ختم کرنے, ڈیفیکٹس اور ریکوائرمنٹس لوڈ کرنے, یہ آپ یاد رکھیں, ڈیفیکٹس ختم کرنے اور ریکوائرمنٹ لوڈ کرنے, اور سیاست کے جو آپ کے راستے کو رکاوٹ ہیں ہنڈرنسز کو ختم کرنے تاکہ اس راستے پر آپ سموتھ چلیں. تو یہ پیغمبر کی تین ڈیوٹیاں تھیں, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تین ڈیوٹی, اور وہی تین ڈیوٹیاں امت کی بھی ہیں کہ امت ان تین ڈیوٹیوں اور تین ذمہ داریوں کو پورا کریں گے. تو ربنا وبعث فیہم, ابھی ذہن میں بات آ رہی ہے, بات آ رہی ہے, یہ خاتم الانبیاء کے بعثت کا مقصد, کہ خاتم الانبیاء کے بعثت کا مقصد لوگوں کو صرف نمازی بنانا نہیں تھا, خاتم الانبیاء کا بعثت کا مقصد یظہرہ علی الدین کلہ, کہ اللہ کے زمین پر صرف اللہ کے نظام کا دور دورہ, زمین اللہ کی, مخلوق اللہ کی, ان پر نظام کس کا ہوگا؟ اللہ کا. یہ سٹیٹ جو ہیں کس کے ہیں؟ امریکہ والوں کے. تو نظام اس پر کس کے ہوں گے؟ امریکہ والوں کی, یعنی امریکہ کے سٹیٹس ہیں تو امریکہ کا نظام ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں, امریکہ سمیت پوری دنیا یہ اللہ کی سٹیٹ ہے, تو اس پر نظام کس کی؟ اور ہم کوئی جدوجہد کر رہے ہیں؟ جو جو جو جو ممالک سو کالڈ اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ شریعت کا نفاذ ہے؟ وہاں اللہ کا دین نافذ ہے؟ نہیں ہے نا. اور اللہ کریم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, جو مسلمان ہونے کے باوجود میرے نازل کردہ شریعت کو حاکمیت نہ دے تو اللہ نے فرمایا وہ بدماش ہے. دوسری جگہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, وہ ظالم ہے. اور تیسری جگہ تو آگے چلے گئے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اس کی رکو میں تین ڈبے لگا دیے کہ بھائی آپ ہیں مسلمان, اکثریت مسلمانوں کی, خطہ مسلمانوں کا, پھر بھی اللہ کی شریعت کی حکمرانی نہیں ہے. ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون, ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون, ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون. البتہ فأولئك هم الكافرون والی آیت میں اللہ مرقد کو منور بنا رہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ اس نے اس میں تعویل کر دی کہ من لم يحكم. تیسری آیت میں جو ہے یہ من لم يعتقد کے معنی میں آیا ہے کہ جو عقیدہ نہ رکھے کہ اللہ کا نظام یہ انسانوں کی بھلائی کے لیے, تو پھر وہ کافر بن جاتا ہے. اگر نافذ نہ کرے تو ظالم اور بدماش تو بن جاتا ہے, لیکن نافذ نہ کرنے سے کافر نہیں بنتا. رحم کرے اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ, ابو حنیفہ کمال کے آدمی, مسلمانوں کو بچاتا رہتا ہے, مسلمانوں کو بچاتا رہتا ہے. اس لیے امام شافی نے فرمایا کہ فإن الناس أعيال بفقه على فقه الإمام أبي حنیفة. وہ فرماتے ہیں دنیا میں جتنے سارے قانون دان آئیں گے قانون کی دنیا میں وہ امام ابو حنیفہ کے بچوں جیسے ہیں, کیونکہ لیجسلیشن کو وہ جس طرح اور وہ لیجسلیشن کا فریم ورک جس طرح امام ابو حنیفہ جانتے ہیں کوئی دوسرا نہیں جانتا. حنیفہ پڑھا ہے؟ آپ ایک کتاب منگوائیں پاکستان سے, علامہ شبلی کی, شبلی نعمانی کی, علامہ شبلی جو تھے ندوۃ العلماء کے جو بانی تھے, وہ نعمانی اس لیے اپنے آپ کو کہتے ہیں, نعمان امام ابو حنیفہ کا نام تھا. نہیں سیرت النبی نہیں, امام سیرت النعمان, سیرت النعمان, سیرت النبی دوسری ہے, سیرت النعمان. آپ امام ابو حنیفہ پر سیرت لکھا ہے, زبردست زبردست سیرت لکھی ہے امام ابو حنیفہ کی, بہترین. اور مصر کے ایک عالم ہے امام ابو زہرہ, اس نے کتاب لکھی امام ابو حنیفہ کے نام سے, وہ بہترین کتاب ہے. اس کتاب کا نام ہے امام ابو حنیفہ, عربی میں ترجمہ ہو گیا ہے, اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے اس کا. من يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ومن يرغب عن ملة ابراهيم, یہ من جو ہے کلمہ من, یہ کبھی استفہام کے معنی میں آتا ہے. استفہام کا معنی کون ہے, وہ کون ہے وہ بدبخت کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے؟ اللہ کریم سوال کرتا ہے کہ وہ کون ہے جو ابراہیم مینز کہ ابراہیم کی ملت تو اتنی برائٹ اور انلائٹن ہے کہ اسے منہ موڑنے کا تصور پیدا نہیں ہو سکتا. وہ بیوقوف کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑتا ہے؟ ابھی ذہن میں آ رہا ہے. اور دوسرا یہ من جو استفام والا ہے یہ نفی کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے کلام لغت عربی میں. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ اور نہیں منہ موڑ لیتا. مَن يَرْغَبُ یہ لفظ رغبت جو ہے اسی کے پیچھے اگر کلمہ آ جائے الا کا یرغب الا یرغب یرغب الا تو اس کا معنی ہوگا ٹینڈنسی ٹو وارڈ سم ون کسی کی جانب ٹینڈنسی اور توجہ پیدا ہونا. جب اس کے بعد لیکن جب اس کے بعد عن کا کلمہ آ جاتا ہے یہ دیکھیے عربیت کی وسعت کہ ایک ہی لفظ ہے اور صرف ایک کلمے سے اس کا مفہوم بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن پھر ٹرن یور فیس اینڈ ٹرن یور بیک. وَمَن يَرْغَبُ اور وَمَن يَرْغَبُ اور اعراض نہیں کرتا منہ نہیں موڑتا منہ نہیں موڑتا. وَمَن يَرْغَبُ اور نہیں موڑتا منہ کو عن ملت ابراہیم ابراہیم کی ملت سے الا مگر من وہ آدمی صفیہ نفسہ جس نے بے وقوف بنایا ہے اپنے آپ کو. وہ آدمی ابراہیم کی ملت سے منہ موڑتا ہے جس نے اپنے کو دانستہ طور پر بے وقوف بنا دیا ہے. اگر وہ عقل کے احساس پہ کام کرے تو ابراہیم کی ملت ہی کا اتباع کریں گے. اللہ کی توحید کا علم بردار ہوگا. اس چیز کا اللہ کی توحید کا رسول کی رسالت کا اعتراف کرتے رہے گا بعض بعد الموت کا اعتراف کرتا رہے گا. وہ اخلاق حسنہ اپنائے گا جو انبیاء نے بتا دیے ہیں. لیکن جو نہیں کرتے یہ کام تو وہ اس لیے کہ وہ آدمی یہ نہیں کہ وہ بے عقل ہے اس نے دانستہ طور پر اپنے کو بے وقوف بنا دیا ہے یا تو سوسائٹی اسی کو اپنے لپیٹ میں لے چکی ہے کمیونٹی اسے اپنے لپیٹ میں لے چکی ہے کچھ مفادات اور خواہشات اسی پر حاوی ہو گئے ہیں اس وجہ سے وہ اتنی واضح حقیقت سے انکار کر رہا ہے. دیکھیے اٹ مین کہ ملت ابراہیمی نیچرل چیز ہے. ملت ابراہیمی نیچرل اسلام یہ ایک نیچرل چیز ہے. اسلام ایک نیچرل چیز آدمی اسلام سے انکار کیوں کر جاتا ہے؟ اس لیے کہ ماحول اسے ایسا ملتا ہے اس لیے کہ سوسائٹی اسے ایسی ملتی ہے اس لیے کہ اس کے مفادات وہ آڑے آ جاتے ہیں تو آدمی اسلام سے انکار کر جاتا ہے یا اسلام کے حکم سے انکار کر جاتا ہے. اس لیے اللہ کریم نے استفام کے اندر کہ کون بے وقوف ہے جو ابراہیم کی ملت سے انکار کرے؟ ہاں وہ کرے گا جس نے اپنے کو بے وقوف بنایا ہو. جس نے اپنے کو وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ وَمَن يَرْغَبُ اور نہیں منہ موڑ لیتا عن ملت ابراہیم ابراہیم کی ملت سے الا من مگر وہ آدمی صفیہ نفسہ جس نے بے وقوف بنایا ہے اپنے آپ کو. صفیہ صفیہ کا معنی ہے بے وقوف ہونا اور صفیہ کا معنی یہ بھی ہے بے وقوف بنانا. صحیح اور اسی کا ڈرائیوڈ بالکل پہلے والے رکوع میں مستعمل ہو گیا تھا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَا. وہ لفظ سفہا جو پلورل تھا صفیح کا وہ اس صفیہ سے ڈرائیوڈ ہے. یہ صفیہ اس کے ماضی کا صیغہ ہے. وہ صفیح اسے کی صفت مشبہ کا صیغہ تھا. دیکھ وال افام آپ صفت مشبہ دس افام آپ past tense. الا من صفی نفسا مگر وہ آدمی جس نے بے وقوف بنایا ہے اپنے آپ کو دانستہ طور پہ اپنے آپ کو. اور قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ اس تصور کو اس اسلوب میں بیان فرمایا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم. میرے نبی آپ نے اس بے وقوف کو دیکھا ہے اتخذ الہہ ہواہ جس نے اپنے خواہشات کو خدا کا مقام دیا ہو جس نے خدا کو ریمو کر دیا ہو اور جو پلیس ہے خدا کا اس کے قلب میں وہاں کس چیز کو مقام دیا ہے؟ اپنے ڈیزائرز کو اپنے خواہشات کو. تو پیچھے اللہ نے فرمایا وہ اضل اللہ علی علم ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ اس کے عقل و دانش کے باوجود گمراہ کر دیتا ہے. ساری عقل اس کے پاس ہوتی ہے دانش مندی. یہ جتنے سارے ہندو لوگ ہیں ڈائٹیز کے پاس یا آئیڈلز کے پاس جو جاتے ہیں ان میں کتنے لٹریٹ قسم کے لوگ ہیں کتنے اسکلفل لوگ ہیں ان میں کتنے دانش مند لوگ. یا جو لوگ چرچز میں جاتے ہیں اور پریس پہ اپنے گناہ معاف کرواتے ہیں کتنے عقل مند لوگ ہیں جی کہاں پہنچ گئے مریخ پر جا رہے ہیں زحل پہ جا رہے ہیں لیکن اللہ کریم نے عقل کے باوجود انہیں گمراہ کر دیا ہے اس لیے کہ وہ ڈیزائرز اور خواہشات کے بندے بنے ہوئے ہیں اللہ کے بندے نہیں بنے. تو اسی طرح اگر مسلمان بھی خواہشات کا بندہ بنا اٹ ول میک نو اینی ڈفرنس بٹوین اے کرسچین اینڈ اے مسلم اے سو کالڈ مسلم اور اے ہندو اینڈ اے سو کالڈ مسلم. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سو کالڈ پوزیشن سے ذرا آگے لے چلیں. من یرغب عن ملت ابراہیم اور من یرغب کون ہے وہ بے وقوف یرغب جو منہ موڑ لیتا ہے عن ملت ابراہیم ابراہیم کی ملت سے الا ہاں وہ منہ موڑ لیتا ہے صفیہ نفسہ جو اپنے آپ کو بے وقوف بنا دیتا ہے دانستہ طور پر. دانستہ تو. اور دوسرا ترجمہ, تیسرا ترجمہ, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسًا, مگر وہ آدمی سفیہ نفسہ جاہل نفسہ جو اپنے آپ کو جاہل بنا دے. کیا بنا دے؟ جاہل, ایک معنی بے وقوف, اور دوسرا معنی جاہل, جاہل بنا دے, اور تیسرا معنی چوتھا, إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسًا, مگر وہ آدمی جو اپنی حیثیت کو بلا ڈالے. اپنی حیثیت کو بلا ڈالے تو اپنے کو گراؤٹ میں لے چلتا ہے, ڈائٹی کے سامنے یا ڈیزائر کے سامنے یا خواہشات کے سامنے وہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے, تو اس سے زیادہ گراؤٹ اور کیا ہو سکتی ہے, جبکہ اللہ نے اسے حکم دیا ہے کہ صرف اپنے خالق کے سامنے آپ نے سجدہ ریز ہونا ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نہ امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اللہ نے کیا اچھی بات کہی, اور دوسری خوبصورت بات کہی کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, فرمایا اللہ نے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. شریعت اسلامیہ میں سوائے اللہ کے اور کسی آستانے پر جھکنا نہیں, کسی آستانے پر. سب سے بڑا آستانہ دنیا میں محمد رسول اللہ کا ہے, جا کے وہاں ذرا تو جھکنے کی کوشش کر دیں, جھکنے کی کوشش, ایسا بیڑا غرق کر دیں گے, سلام سے مار دیں گے. بے وقوف کہیں کہ سجدہ کرنا ہے تو صرف اللہ, سجدہ کرنا ہو تو یوں کر, سر ہو سجدے میں جھکا, سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے. یہ محبت کی جگہ عبادت کی نہیں ہے, محمد والی جگہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت والی ہے, عبادت والی نہیں. عبادت والی جگہ اللہ والی ہے, اللہ کی ذات عبادت کا مستحق, محمد کی ذات محبت کا مستحق. یہ شعر آپ یاد کریں کہ سر کے سجدہ کرنا ہو تو یوں کر, ہاں, سر ہو سجدے میں جھکا, سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا, استاذ جماعت کے خلق لمز نور دی بلار شنا زتا پوزا گو چمز آئی. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِحَ نَفْسَا, اور نہیں منہ موڑ لیتے ابراہیم کی ملت سے, الا من, مگر وہ آدمی, صفی نفسہ, جس نے بلا دیا ہے اپنے اپنی حیثیت کو بلا دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی معرفت کے لیے اپنے آپ کی پہچان بنیادی زینہ ہے. جو انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا وہ خدا کو کبھی نہ پہچان سکے گا. جب آپ اپنے آپ کو بحیثیت بندہ خداوند نہ سمجھیں گے اور نہ پہچان کریں گے تو آپ اللہ کو بحیثیت رب کبھی نہیں پہچان سکتے. جو آدمی اس حماقت میں پڑا ہوا ہو کہ میرا جیسا انسان, میرا جیسا دانشمند, اس جیسا عقل مند, اتنا بڑا عالم, اتنا عقل و فہم رکھنے والا, اتنا فلان اور فلان اور اتنا معزز, جو آدمی اس کا سارا تصور اسی چیز میں لگا ہوا ہو, وہ کبھی اللہ کی معرفت کی جانب نہیں پہنچ سکتا. اللہ کی معرفت کے لیے اپنے کو پہچاننا کہ یہ ضعیف انسان, یہ کمزور, یہ گناہوں کا پلندہ, یہ گندگی کا ڈھیر. کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ما بال اقوام یفتخرون, وہ فرماتے ہیں مجھے تو ہنسی آتی ہے ایسے انسان پر جو افتخار کرتا رہتا ہے, تکبر کرتا رہتا ہے, پراؤڈ بن جاتا ہے. اول ہوں نطفہ, اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے پیدا کیا گیا ایک ڈراپ سے, اور ایسا ڈراپ ہے کہ بدن سے نکل جائے, حالانکہ پیشاب کے مقابلے میں تو توڑا ہے, وزن میں توڑا, والیوم میں توڑا کا زیادہ ہے, توڑا ہے پیشاب کے مقابلے میں, وہ وزن میں توڑا ہے, ہاں, والیوم میں توڑا ہے. پیشاب نکل جائے ڈیر سارا, 10 سیر پیشاب اگر آپ نے ایک وقت میں کر دیا تو آپ کی بدن صاف ہو جائے گی. کس چیز سے؟ وہ استنجا کر دیں اور یہ چار اعضاء کو دھو ڈالے اور بس مسئلہ ہی ختم. لیکن وہ ڈراپ, وہ اتنی عجیب شے ہے کہ بدن سے نکل گیا تو گرمی ہے اور سردی ہے, وہاں اندر جانا ہوگا, نہانا ہوگا, اور صرف نہانا نہیں, غرارے کرنے ہوں گے ناک میں بھی, وہاں تک پانی, استنشاق میں مبالغہ کرنا ہوگا تاکہ یہاں تلخی پیدا ہو جائے, اور پھر سارے بدن کو اگر تھوڑا سا حصہ بھی خشک رہ گیا تو نہیں وہ گند. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اتنے گندا سپرم ڈراپ سے انسان پیدا ہو گیا, وہ پھر اس طرح کرتا ہے. فرمایا کہ اول ہو نطفہ, جس کی ابتدا نطفہ ہے, وہ آخر ہو جیفا, اور اس نے وہ آخر ہو جیفا, اپنے انجام پہ کبھی سوچ نہیں گیا. جب بیت الخلاء میں جاتا ہے تو نیچے کیا کچھ نکلتا ہے, جس انسان کے بدن سے یہ گند نکلتا ہے کہ خود بھی اپنے ناک کو چھپا دیتا ہے اس سے, اپنے ناک کو چھپا دیتا ہے اس سے, وہی انسان افتخار کرتا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آخر ہو جیپا, انجام پہ سوچ نہیں کیا کہ جب یہ مر جائے گا اور قبر میں دنسا جائے گا تو کیا کچھ ہوگا. The maggots will get through it. کیا کچھ ہوں گے, میگٹس ہوں گے اور دیمک کھاتے رہیں گے, مردار بن جائے گا, بدبو. حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جنازہ کب تک پڑھنا جائز ہے جب کہ بدن میں تفسخ نہ آیا ہو. تفسخ مین یعنی پلا نہ ہو, کہ وہ پلا نہ ہو اور یا اس نے بو شروع نہ کیا. بعض جنازہ پھر نہیں ہے, بس اسے پھر دفنانا چاہیے. دیکھیے شریعت نے جنازہ پر, کیونکہ پھر آپ اس کے لیے گیدرنگ کریں گے جبکہ اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں, تو شریعت اسلامی نے کہا نہیں کوئی جنازہ نہیں, بس دعا کیجیے ان کے لیے, دفاع دبا لیں. کتنی مہربان شریعت ہے کہ آپ زندوں کو کیوں بیمار کروانا چاہتے ہیں. شریعت نے کہا کہ بو شروع کر دی, بس جی دعا کر دیں ان کے لیے, اللہ تعالیٰ مغفرت نصیب فرمائے. سائنٹیفک شریعت نہیں جانتا شریعت, مسلمان اس چیز کو جانتے نہیں, نہ قرآن کو نہ سنت کو, اس لیے تباہ برباد ہے. کچھ نہیں ہوتا, وہ شریعت کا حکم ہے. یہ اگر خدا حکم نہ دیتا کہ آپ جنازہ کر دیں تو ہم جنازہ کرتے تھے, جنازہ تو پھر شرک ہوتا ہے. اپنے عقل کو کبھی اپلائی نہ کریں, بس جو شریعت کہتا ہے کہ کرو کرو, جب شریعت کہتا ہے بیٹھ تو ریورس تو ریورس, اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اس میں تو دیٹ از ناٹ کالیمان. بس وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ, اور نہیں منہ موڑتا ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے, الا من, مگر وہ آدمی, صفحہ نفسہ, جس نے جاہل اور بے وقوف بنایا ہے اپنے آپ کو, یا جس نے بلا دیا ہے اپنی حقیقت کو, وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا. تم شوق سے کالج میں پلو, پارک میں پھولو, الہ آبادی نے اچھی بات کہی, جائز ہے غباروں پہ اڑو, چرخ پہ جھولو, بس ایک سخن بندہ حاجز کا رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. بس دو ہی چیزیں ہیں, خود کو پہچاننا, خدا کو پہچاننا. ہاں خود شناسی خدا شناسی کا ذریعہ ہے, یہ جملہ لکھے, خود شناسی خدا شناسی کا ذریعہ ہے. اگر آدمی خود شناس نہ ہو, خدا شناس نہیں ہو سکتا. نبی ذہن میں آ رہا ہے کہ خود شناسی خدا شناسی کا ذریعہ ہے. من یرغب عن ملت ابراہیم, اور منہ نہیں موڑ لیتا, عن ملت ابراہیم, ابراہیم کی ملت سے, الا من, مگر وہ آدمی, صفیہ نفسا, جس نے جاہل اور بے وقوف بنایا ہو دانستہ طور پہ اپنے آپ کو, الا من, صفیہ نفسا, جس نے بلا دی ہو اپنی حقیقت کو. تو حضور نے فرمایا من عرف نفسا فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچانا یہ خدا کے پہچاننے کا ذریعہ ہے. آدمی اپنے آپ کو نہیں پہچانتا تو خدا کو نہیں پہچان سکتا, قیامت تک نہیں پہچان سکتا. لقد استفینا فی الدنیا, اور قسم ہے مجھے اپنی ذات کی, تحقیقی بات ہے, استفینا استفینا چوز کیا تھا ہم نے ابراہیم کو, استفینا محمد مصطفیٰ, لفظ تو اب مصطفیٰ کا معنی ہے دا چوزڈ ون اور دا چوزن ون, کہ جسے اللہ نے منتخب کیا ہے. تو ابراہیم کے متعلق بھی اللہ نے کہا لقد استفینا, ہو ہم نے اسے اپنی دوستی کے لیے منتخب کر دیا تھا. یہ اللہ کی سلیکشن تھی, یہ کیا تھی, اللہ کی سلیکشن تھی. وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ, اور قسم ہے تحقیقی بات ہے, اسْتَفَيْنَاهُ, انتخاب کیا تھا ہم نے ابراہیم کی, فِي الدُّنْيَا, دنیا میں اپنی دوستی کے لیے, وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ, اور یہ ابراہیم آخرت میں, لَمِنَ الصَّالِحِينَ, لَمِنَ الصَّالِحِينَ, خامخواہ ہوں گے الصَّالِحِينَ. اب صلاح کا تعلق اور صالحیت کا تعلق دنیا میں اعمال کے ساتھ ہے, آخرت میں تو اعمال نہیں ہوتے. کیا آخرت میں اعمال ہوتے ہیں؟ تو یا تو مینس کہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, آخرت میں اسے ایز اے صالح قبول کیا جائے گا, ایز اے صالح ہاں قبول کیا جائے گا, مینس کہ اسے اجر دیا جائے گا. تو من الصالحین کا لازمی معنی ہوگا لمن الفائزین, وہ کامیاب لوگوں میں ہوں گے. وہ اذ قال له ربو اسلم, جب کہہ دیا اسے اس کے پروردگار نے اسلم, اب وہ مسلمان تو تھا, اسلم کا حکم تو آپ کافر کو کہہ سکتے ہیں کہ اسلم اسلام لا, مسلمان ہو جا. تو ابراہیم سے کہہ رہا تھا کہ اسلم مسلمان ہو جا, وہ تو فطری مسلمان تھا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی اللہ بار بار مسلمان سے کہہ رہتا ہے کہ اسلم مسلمان ہو جا, ابھی تک آپ ٹھیک ٹھاک مسلمان نہیں بنے, کیونکہ یہ اسٹیپس ہیں, ایولیوشنری اسٹیپس ہیں آپ نے لینے ہیں. اس لیے دوسری جگہ فرمایا کہ الذین آمنوا آمنوا, او ایمان والو مومن بن جاؤ, او ایمان والو مومن بن جاؤ. ایمان تو آپ لا چکے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ابھی تک مومن بنے نہیں, کیونکہ 100% آپ کے اعمال شریعت کے رنگ میں رنگے ہوئے نہیں ہیں. تم تمدن میں نصارہ ہو تو تہذیب میں ہنود, علامہ نے کی عجیب بات کہ تم تمدن میں نصارہ ہو تو تہذیب میں ہنود, اور اس مسلمان کو دیکھیں گے تو شرمائے یہود. کہ آپ نے اپنے اتوار و عادات پہ آپ نے کہیں سوچ لیا ہے؟ آپ یہاں آ کے کمپرومائز کر جاتے ہیں کہ جی یہاں کا ماحول کچھ ایسا ہے, یہ امریکہ ہے جی, یہ امریکہ ہے. وہی اللہ جو محمد کا پیدا کرنے والا تھا وہ فضل اللہ سے بھی واقف تھا, اور وہی اللہ جو مدینہ کی فضاؤں کو جانتا تھا وہ امریکہ کی فضاؤں کو بھی جانتا ہے. اور اس نے کبھی یہ حکم نہیں دیا کہ مدینہ کے لیے شریعت کچھ اور ہوگا اور امریکہ کے لیے شریعت کچھ اور نہیں. سیم شریعہ, will be unto the day of resurrection, قیامت کے دن تک وہی شریعہ. تو اس قال له ربو, جب کہہ دیا اسے پروردگار نے اسلم, مسلمان ہو جا, means کہ اسلام پہ ثابت قدم ہو جا. قال اسلمت لرب العالمین, اس نے کہہ دیا اسلمت کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, لرب العالمین, only for the sake of رب العالمین, not for anything else, not for anything, کل بھی یہی بات گئی, ربنا وجعلنا مسلمین لکا, ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے دعا کی کہ خداوندہ ہمیں پر یور سیک مسلمان بنا دے, پر یور سیک, ہم مسلمان ہیں بائی چوائس, بائی چانس, بائی چانس, بائی چانس, اس لیے کہ بس والدین مسلمان تھے اور ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے, بائی چانس مسلمان ہیں, اسی لیے تو پاروی سیک آف اللہ ہم مسلمان ابھی تک نہیں بنے, اور بڑے مشکل سے بنیں گے, بڑے مشکل سے. ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ خداوندہ مجھے تو آپ نے کفر کے گرانے میں پیدا کر دیا, مجھے اپنے سیک کے لیے مسلمان بنا دیا. قال اسلمت لرب العالمین, اس نے کہہ دیا کہ میں مسلمان بن گیا ہوں فار دی سیک آف رب العالمین, ووصا بہا ابراہیم بنی ہے. یہ یہود اور نصارہ پر رد ہے کہ آپ شرک کا جو ارتکاب کر رہے ہیں, ابراہیم تو مسلمان لرب العالمین تھے, وہ تو مسلم رب العالمین تھے, وہ تو موحد تھے, توحید کو سینے سے لگائے ہوئے تھے, اب آپ نے کہیں کہاں سے اس شرک کو پک کر دیا ہے؟ او یہود نصارہ, ووصا بہا ابراہیم بنی ہی, اور وصیت کر چکے تھے, وصیت کا حکم مینز کہ میرے جو ورثا ہیں وہ میرے مرنے کے بعد واجباً اور حتماً اس چیز کو فالو کریں. ووصا بہا, اور حکم دیا تھا ابراہیم نے مرتے وقت بھی, یہ اللہ کریم اس تصور کو ختم کر دیتے کہ ہاں ہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ٹھیک ٹھاک تھے تو یہ کام کر رہے تھے, لیکن جب مرنے کے قریب ہو گئے تو پھر اس نے ذرا پینٹر تبدیل کر دیا. تو اللہ کریم نے اس لیے امرا اور قضا کے بجائے وصا کا لفظ اختیار کر دیا کہ وصیت اس وقت کی جاتی جب آدمی مرنے کے قریب ہو. تو فرمایا ووصا بہا ابراہیم, وصیت کی تھی ابراہیم نے اسی اسلام اور اسی خصلت کے حوالے سے, بے بنی ہے اپنے اپنے بیٹوں کو, بے بنی ہے یعقوب, اور یعقوب نے بھی یہ وصیت کی تھی اپنے بیٹوں کو, یا بنی یا او میرے بیٹو, ان اللہ اصطفیٰ لکم, اللہ تعالیٰ نے چوز کر لیا ہے, منتخب کیا ہے لکم آپ لوگوں کے لیے, الدین آئی اسلام, جب دین کا ذکر آئے گا الدین تو اس سے مراد اسلام ہی ہوگا, کیونکہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کی سائٹ میں دین صرف اسلام ہی ہے, اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین دین نہیں ہے, جو بھی نام آپ دے سکتے ہیں لیکن جب دین کا ذکر ہوگا تو دین ول بی اونلی اسلام. اصطفا لکم الدین فلا تموتن, لہذا نہ مریے الا مگر اس حالت میں وان تم مسلمون کہ آپ مسلمان ہو. تو اس میں ایک بات ہے تفصیل انشاءاللہ کل. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضى, ربنا اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, فاللہ خیر حافظ وارحم الراحمین. من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 123 آیت نمبر 48, دونوں کا ذرا کمپیریزن کر دیں, آیت نمبر 48 اینڈ آیت نمبر 123 اور 48 کو دیکھیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, او یعقوب کے اولاد اذکروا نعمتی, یاد کیجئے نعمتیں میری, اللتی وہ نعمتیں جو میں انعام کر چکا ہوں آپ کے اوپر, اور میں نے فضیلت دی ہے آپ لوگوں کو, علی العالمین سارے لوگوں پر, آپ کے زمانے میں میں نے فضیلت دی تھی تمام لوگوں پر. اب دیکھیے آیت نمبر 48, واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا, اور آیت نمبر 123 کو بھی دیکھیے, دی سیم ورڈنگ خطاب کے بعد, دی سیم ورڈنگ, واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا, اور ڈریے آپ اس دن سے, لا تجزی کے دفع نہیں کر سکے گا ایک نفس, ڈریے آپ اس عظیم دن سے, لا تجزی کے دفع نہیں کر سکے گا نفس کوئی بڑی شخصیت, عن نفس کسی بھی فرض سے, شیئن کوئی حصہ عذاب کا, بڑی سی بڑی شخصیت. یہ جو یہود اور عیسائیوں کے درمیان جو غلط عقیدہ پینیٹریٹ کر چکی تھی, کفارے کا عقیدہ کہ فلاں ہمیں چھڑائے گا اور فلاں ہمیں چھڑائے گا اور فلاں کی وجہ سے ہمیں چھوٹ ملے گی, اللہ کریم نے فرمایا لا تجزی نفس عن نفس شیئا, وہ فلاں جتنی بھی بڑی شخصیت ہو کسی کو نہیں چھڑا سکے گا. ذہن میں آ رہی بات, اللہ کریم خطاب کے بعد وہاں اور یہاں ایک قسم کی بات کو پھر کیوں لا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے غلط عقیدے کی بیخکنی کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا یہ غلط عقیدہ ہے کہ آپ کو یعقوب چھڑائے گا علیہ الصلاۃ والسلام, یا آپ کو اسحاق چڑھائے گا علیہ الصلاۃ والسلام, یا عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ چڑھا سکے گا, نہیں, ناٹ ایٹ آل. دیر از نو اینی کانسیپٹ آف کفارہ اینڈ ایکسپیشن ان شریعہ. ہر ایک آدمی وہ اپنے تئیں اپنا جواب دے ہوگا, کیونکہ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ, آدمی بھاگے گا اپنی بھائی سے, وہ امہ و ابی ہے, اپنے والدین سے, وہ صاحبتی ہی و بنی ہے, اپنے اسپاؤس اور اپنے اولاد سے, لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی, ہر ایک آدمی کی اس دن اپنی ایسی کیفیت ہوگی کہ اسے پتہ ہی نہیں لگے کہ میرا بھی کوئی رشتہ تھا. اور قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ فلا انصاب بینہم یوم اذن ولا یتساءلون، وہاں کوئی بلڈ ریلیشن اور پرنسپ اور اس چیز کا کوئی چکر مکر ہے نہیں، ہر ایک آدمی اپنے نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ صفات کا مسئلہ وہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اب دیکھیے الفاظ کا آپ کمپیریزن کریں، ذرا تھوڑی سی تبدیلی ہے آیت کے الفاظ میں، دیکھیے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، یہ الفاظ تو ایک جیسے ہیں، صحیح ہے؟ ہاں وہاں دیکھیے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور یہاں لکھا ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، صحیح ہے؟ اور 48 میں دیکھیں وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور یہاں پہ لکھا ہے وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، الفاظ وہی ہیں شفاعت و عدل کے، لیکن اس کے لیے ورب مختلف لے آئے ہیں کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، 48 میں کہہ دیا کہ کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور یہاں فرمائے 143 میں کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہیں قبول کیا جائے گا ان سے کوئی رشوت مشوت اور کوئی معاوضہ اور کمپنسیشن، وہاں فرمایا کہ کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، یہاں پہ کہہ دیا کہ کوئی رشوت بھی قبول نہیں کی جائے گی، اور پھر وہاں وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ لیا جائے گا اس نفس سے عَدْلٌ، کوئی معاوضہ اور رشوت، اور یہاں فرمایا وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، کوئی سفارش نفع نہیں دے سکے گا، کوئی سفارش، تو دو تصورات ہوتے ہیں سفارش کے لیے، دو تصورات وہ ہوتے ہیں سفارش کے لیے اور دو ہوتے ہیں رشوت کے لیے، ایک یہ کہ رشوت دینے کا تصور نہ کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ تصور تو موجود ہے لیکن کوئی قبول نہ کرے، تو اللہ نے دونوں کی نفی کر دی کہ نہ رشوت کو قبول کیا جائے گا اور نہ رشوت دینے کا وہاں کوئی تصور ہے، اور یہی صورت صفات کے متعلق کہ نہ وہاں سفارش کا کوئی تصور ہے اور نہ وہاں کوئی سفارش کسی کو نفع دے سکے گا، بات ذہن میں آ گئی، بات ذہن میں آ گئی کہ الفاظ تبدیل کیوں کر دیے، کیونکہ دونوں چیزوں کے لیے دو تصورات وہ پیدا ہوتے ہیں، بعض اوقات آدمی کسی افسر کو آفر کر دیتا ہے رشوت کو لیکن وہ قبول نہیں کرتا، اللہ کریم نے فرمایا اگر کوئی آفر کرے تو قبول نہیں کی جائے گی، اور فرمایا کہ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، وہاں پہ کسی رشوت کا تصور ہے نہیں، بعض اوقات آدمی کوئی سفارش ہی اپنے ساتھ لے چلتا ہے کسی بڑے آدمی کے پاس، سفارش ہو جاتی ہے لیکن وہ سفارش کو قبولیت نہیں دیتی، وہ سفارش اس آدمی کے کام نہیں آتی، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ سفارش کام نہیں آئے گی، اور پھر فرمایا کہ وہاں سفارش کا تصور ہے ہی نہیں، ابھی ذہن میں آ گئی بات، ذہن میں بات آ گئی کہ یہ الفاظ میں ذرا تبدیلی کیوں ہے، اور آگے جائیے کل والے سبق، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ 132، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اور وصیت کی تھی بہا اس توحید والے کلمے کی ابراہیم علیہ السلام نے، بنیہ اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو، ابراہیم نے وصیت کی تھی توحید والی بات کی، کیونکہ یہود اور نصارہ کے درمیان جب یہ پینیٹریٹ کر چکی تھی شرک، مختلف قسم کے شرکیات، کیونکہ شرک کے تو بہت سارے شعبے ہیں، شرک کے بہت سارے، اگر آدمی عالم ما فوق الاسباب میں کسی غیر اللہ کا نام لے کر یہ کہہ دے کہ یا رسول اللہ مدد، دیٹ از آلسو اے کائنڈ آف شرک، دیٹ از آلسو اے برانچ آف شرک، بیکاز اونلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کین سپورٹ یو، اونلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کین ہیلپ یو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے تئیں اللہ ہی سے مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مدد، کسی غیر اللہ کی مدد کا کوئی تصور نہیں ہے، ایک ہوتا ہے عالم اسباب اور ایک ہوتا ہے عالم ما فوق الاسباب، ٹرم کو آپ یاد رکھیں، شریعت کے اصطلاحات آپ نے یاد کرنے ہوں گے، ایک ہوتا ہے عالم الاسباب اور دوسرا ہوتا ہے عالم ما فوق الاسباب، عالم اسباب یہ ہے کہ بھائی مجھے ذرا پانی لا کے دیں، یہ اسباب والے عالم ہے، آپ جا کے وہاں سے پیالہ بھر کے مجھے لا کے دیں گے، مجھے لا کے، لیکن جہاں پہ اس قسم کے اسباب کا تصور نہیں کسی آدمی کے پاس، اور اسباب کی دنیا میں آپ بات نہیں کر رہے، اسباب سے بالا کسی عالم میں آپ بات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ پکارا جائے گا صرف اللہ تعالیٰ کو، وہاں پہ پکارا جائے گا الذین یستکبرون عن عبادتی، اللہ نے فرمایا اگر میرے علاوہ کسی اور کو پکارا سیدخلون جہنم داخرین، جہنم میں ذلیل کروا کے پھینک دوں گا، تو یہ ہے توحید کا عقیدہ، صحیح؟ تو کوئی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مدد، کوئی کہتا ہے یا علی مدد، اور کوئی کہتا ہے یا شیخ عبد القاری جیلانی مدد، انا للہ و انا الیہ راجعون، جبکہ ان تمام نے اپنی محنت یہی کی تھی کہ یا اللہ مدد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یا اللہ مدد، حضرت علی کی تعلیم یا اللہ مدد، حضرت شیخ جیلانی کی تعلیم یا اللہ مدد، اور یہ اصل میں ہمارے ہاں جو معاشرتی برائیاں ہیں